Nu Gert Kluuk met het NOS-journaal. Partijoprichters Eerdmans en Nanninga van Ja 21 zijn de nummers 1 en 2 op de kandidatenlijst voor de verkiezingen in november. Inperking van immigratie blijft het hoofdthema van de partij. Daarnaast wil de partij een kleinere overheid die minder geld uitgeeft. In de Tweede Kamer heeft Ja 21 nog maar één zetel over, nadat gisteren twee Kamerleden per direct overstapten naar de BBB. D66 wil lagere lasten voor werkenden en kleine ondernemers, minder regeldruk en minder concurrentie in de zorg. Ook ziet de partij kernenergie als een van de oplossingen voor het klimaatprobleem. Partijleider en lijsttrekker Jetten heeft dat gezegd op een bijeenkomst in Zwolle, die in het teken stond van de komende Kamerverkiezingen. Hij hoopt dat een nieuwe generatie politici minder polariseert en bereid is tot compromissen. Het leger in Gabon heeft de staatsgrenzen weer geopend na de coup van 3 dagen geleden. De militairen grepen woensdag de macht in het olierijke land nadat president Ali Bongo was uitgeroepen tot winnaar van de omstreden verkiezingen. Bongo was al 14 jaar aan de macht. Daarvoor had zijn vader het 41 jaar voor het zeggen. De militairen vinden de uitslag van de verkiezingen onbetrouwbaar. Een generaal wordt interim-president en die zegt dat hij Gabon democratischer wil maken. Een demonstratie van asielzoekers uit Eritrea en Israël is uitgelopen op rellen. De asielzoekers protesteren in Tel Aviv tegen het regime in hun thuisland. Voor en tegenstanders van het regime raakten slaags, ook met de Israëlische politie. Zeker 140 mensen raakten gewond, 11 mensen liepen schotwonden op. Jumbo-Visma heeft de rode leiderstrui in handen gekregen in de ronde van Spanje. De Amerikaan Sepp Kuss is de nieuwe leider in het algemeen klassement. De 8e etappe werd gewonnen door een andere wielrenner van de Nederlandse formatie. Roglic versloeg Remco Evenepoel in de sprint heuvelop. Het weer vanavond en vannacht droog en helder, 11 graden vannacht. Morgenochtend grijs eerst, dan zon- en sluierwolken, 21 tot 24 graden. De rest van de week zonnig en warm, 28 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Kijk op kpn.com/entertainment. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Hallo, met Vodafone. Ja, hi. Mijn dochter is net 12 geworden. En nu vind ik het wel tijd voor een eigen mobieltje. Maar ja, ik zit ook nog een beetje te twijfelen. Kan gewoon. Met Vodafone Red Together deel je voordelig één grote databundel met je gezin. Zo haal je makkelijk grip op de kosten. Ontdek wat er nog meer kan met Red Together op Vodafone.nl. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Swift Boys gooien? Ik ben Swift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Jeroen Stekelenburg. Vier minuten over zeven op zaterdagavond. Welkom bij Langs de Lijn. Welkom bij 4 uur live sportradio. Veel eredivisievoetbal vanavond. 1 wedstrijd is pas net klaar. In Almere won PEC Zwolle met 2-1 van Almere City. Wedstrijd 2 is een minuut of 20 bezig. In Deventer, Code Eagles tegen Heerenveen. Richard van der Made. Lekker wedstrijdje hoor. 20 minuten 0-0. Het stond al 1-0, maar die goal werd teruggedraaid door de VAR Bas Nijhuis van der Laan. De scheidsrechter nam dat over. Het staat dus gewoon nog 0-0. Maar er gebeurt van alles hier op een sfeervol de Adelaarshorst in Deventer, waar het zonnetje nog een beetje schijnt en er leuk wordt gevoetbald door beide ploegen. Later deze avond volgen we nog RKC tegen PSV en Heracles tegen Excelsior. In Duitsland wordt ook gevoetbald. Kampioen Bayern München op bezoek bij Borussia Mönchengladbach. Rob Mooij. Ja, niet voor niets een angstgegner. Want de laatste keer dat Bayern München daar won was maart 2019. Vandaag heeft het balbezit. Maar na 35 minuten kijkt het wel tegen een 1-0 achterstand aan. Na een half uur was er een doelpunt met een verleden uit de Eredivisie. Het was namelijk een corner die werd verlengd door oud-Ajaxiet Weber. En binnengekopt door oud-Groningen speler Ko Itakura. En dus leidt Borussia Mönchengladbach na 35 minuten met 1-0 tegen Bayern München. Ja, we doen natuurlijk niet alleen maar aan voetbal. In New York wordt getennist bij de US Open. Titelhouder Carlos Alcaraz staat op dit moment op de baan. En Marcella Mesker volgt zijn partij. Ja, en hij doet het goed zoals verwacht. Eerste set gewonnen met 6-2 van de Brit Daniel Evans. De man die Botik van de Zandschulp uit het toernooi sloeg in de tweede ronde. Evans is als 26e geplaatst. Goeie speler hoor. Maar hij heeft te weinig body, te weinig power tegen ja, die powerhouse uit Spanje. Carlos Alcaraz, titelverdediger en nummer 1 van de wereld. Hij heeft dus de eerste set te pakken in 47 minuten. 6-2. Verder aandacht voor Formule 1, de kwalificatie in Monza en Turnhout. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Ja, een heerlijke avond schakelradio voor de boeg dus. Die we beginnen in Almere, bij Almere City tegen PEC Zwolle. Dat duel werd stilgelegd in de laatste 20 seconden. Dien van het Laar, je bent voor ons in Almere. Wat is daar gebeurd? Er kwam een beker bier op het veld in de euforie van de Zwolle-fans. Want er was een knotsgekke slotfase, kunnen we wel stellen. Almere maakte de 1-1 via Jamie Jacobs in de 96e minuut. Dan is er nog 1 minuut te gaan. Gooit Zwolle één keer die bal nog voor en is daar Apostolos Velios met de 2-1. En in die euforie kwam er een beker bier op het veld. Allemaal naar binnen. Maar in die 20 seconden die er daarna toch nog weer werd uitgevoetbald, ging het uiteindelijk toch nog crescendo voor Zwolle. Want zij maakten ervoor zorgen dat de punten mee naar huis gingen. Ja, dankjewel Dien. We spreken jou zo meteen uitgebreider. We gaan snel naar Deventer. Want je vertelde Richard dat er een doelpunt niet doorging. Maar inmiddels wel eentje. Ja, deze wordt absoluut niet teruggedraaid, Jeroen. Het is 1-0 voor Go Ahead Eagles en het is volledig verdiend. Aanvoerder Bas Kuipers, de linkervleugelverdediger, rost de bal van een meter of, wat zal het zijn, 17, 18. Laag buiten bereik van Andries Noppert, de voormalig keeper van Go Ahead Eagles. Nu onder de lat bij Heerenveen. En Go Ahead Eagles, dat heel veel druk zet op die defensie van Heerenveen, komt volledig terecht op 1-0. De armen omhoog bij René Haken. Het is de 23e minuut. Ja, dan gaan we naar Duitsland. Om 6:30 begonnen. Borussia Mönchengladbach tegen Bayern München. We hoorden al dat het 1-0 staat voor Borussia Mönchengladbach. Je noemde ze een angstgegner, Rob Mooij, voor Bayern München. Ja, die hebben natuurlijk ook wel een zomer gehad, hè? Kane gehaald. Ja. De licht weer op de bank, zag ik al. En gisteren haalde PSV, het laatste uur van die transferperiode, haalde een Duitser. Maar die werd eerder ook volgens mij in verband gebracht met Bayern München. Ja, dat klopt. Armel Bella-Kotschap. Centrale verdediger, fysiek erg sterk. Heeft vorig seizoen in de Premier League gespeeld bij Southampton. Maar dat degradeerde, dus kon hij verhuurd worden aan PSV. Maar bij München had hem ook op de korrel, omdat Benjamin Pavard, de rechtsback, stand-in voor Masraoui, die vandaag weer gewoon basis speelt. Ja, die is vertrokken naar internationale. En dus stond Armel Bella-Kotschap hoog op het lijstje. Het leek ook rond, maar uiteindelijk kreeg ze de papieren niet rond. En is hij dus last minute naar PSV gegaan. Ja, dat is dus het verhaal van die verdediger. Wat is het vooruitzicht voor Matthijs de Ligt? Want die begon de eerste wedstrijd van dit seizoen in de basis. Daarna is hij er een beetje uitverdwenen. Het lijkt ook niet heel veel perspectief voor hem. Nee, vorige week kreeg hij ook 10 minuutjes. Hij is voorbijgestreefd door de nieuw gehaalde Minja Kim. Linkercentrale verdediger die voor om en nabij 50 miljoen overkwam van Napoli. En hij staat vandaag links centraal achterin naast Upamecano. Terwijl overigens Bayern München zojuist de lat treft. Het was met nummer 10 Sané die dicht bij de gelijkmaker was. Ja, Bayern München dat het dus al traditiegetrouw moeilijk heeft. Heeft het de laatste 4 keer verloren. 1 keer gelijk gespeeld in Borussia Park met ruim 50.000 uitzinnige fans. Ja, het balbezit is dus wel voor Bayern München. Ja, de goal was knap. Uit de corner vanaf rechts met het hoofd verlengd door oud-Ajaxiet Weber. En bij de tweede paal vrij ingekopt door Ko Itakura. Voormalig centrale verdediger van FC Groningen. Diagonaal met een boogje in de kruising. Schitterende goal. Ja, dan kun je nog zoveel bal hebben. Maar ja, Je staat wel gewoon met 1-0 achter. En dat is dus het verhaal van Bayern München. Dat tot nu toe dit seizoen nog geen fout maakte. Het won de openingswedstrijd met 0-4 bij Werder Bremen. En vorige week met 3-1 van Augsburg. Harry Kane, de recordaankoop voor 100 miljoen, staat op 3 doelpunten in 2 wedstrijden. Maar is vandaag de eerste 40 minuten nog totaal onzichtbaar. Dus voetbal Bayern München ook een beetje tegen zichzelf hoor. Mönchengladbach dat prima verdedigd, is eigenlijk nog geen moment in gevaar gekomen. Op wat speldenprikjes na, onder andere Sané die dichtbij een doelpunt was. En dus zojuist de lat. Maar verder, het balbezit dus voor München. Maar verder komt het daar eigenlijk niet mee. Dus dat 1-0 na 40 minuten. Ja, de US Open is toe aan de derde ronde. En in die derde ronde stuit Carlos Alcaraz op Daniel Evans. Als ik je net zo beluisterde, Marcella Mesker, dan gaat hij daar niet al te veel moeite mee hebben. Is dit eigenlijk een soort van een lange inleidende beschieting tot die finale waar iedereen op hoopt? Een herhaling van die finale op Wimbledon, de Djokovic tegen Alcaraz? Ja, daar hopen we natuurlijk wel op met z'n allen. Dat zou de droomfinale zijn. Maar we gaan pas naar de vierde ronde. Dus er liggen nog heel wat beren op de weg. Ook voor Alcaraz. Die het overigens nu wat moeilijker heeft, hoor. 6-2 die eerste set gewonnen. 1-0 voor Evans. Zojuist een love game op eigen service voor de Brit. Maar nu een breakpoint voor Daniel Evans. De nummer 28 van de wereld. 26e geplaatst. De rally is aan de gang. Alcaraz gaat naar het net. Maar de backhandpassing langs de lijn voor Daniel Evans. Dus we hebben een break. En dan kun je zeggen, we hebben een wedstrijd. Want als we heel eerlijk zijn, alle wedstrijden van Carlos Alcaraz in het begin van het toernooi, dat zijn altijd de makkelijke wedstrijden, is niet zo spannend. En je wil natuurlijk een tegenstander hebben die erin gelooft. Want ja, tegenwoordig is het zo, spelers gaan de baan op en denken, nou, ik moet wel de beste dag van mijn leven hebben om van hem te winnen. Want deze Carlos Alcaraz is met zijn 20 jaar 2 Grand Slam titels op zak. Nummer 1 van de wereld is natuurlijk al een fenomeen. En hij wordt alleen maar beter. Iedere week weer. Dus om van hem te winnen, om van hem een set te pakken, is ongelooflijk moeilijk. Maar Daniel Evans is een beetje op de goede weg. Hij heeft in ieder geval 2-0 voorsprong. Nu in die tweede set. Nou, hoop doet leven, zeggen we dan maar. We gaan terug naar Deventer. Richard, de nummer 11 tegen de nummer 5. Wat denk je? Go Ahead staat nu 1-0 voor. Ja, Go Ahead is veel beter dan Heerenveen. En dat is natuurlijk best wel opvallend. Hoewel ze thuis spelen voor dat fanatieke, trouwe publiek. Dat volle stadionnetje hier altijd. De Adelaarshorst in Deventer. En Heerenveen komt er eigenlijk niet of nauwelijks aan te pas. Af en toe zie je dat er gewoon wel heel veel voetbal in die ploeg zit. Van Kees van Wonderen. Ook voormalig Go Ahead Eagles. Promoveerde zelfs met Go Ahead Eagles een aantal jaren geleden. Maar Go Ahead Eagles zit er volop. En wint heel veel duels. Wil graag aanvallen. Is agressief in de duels. En ja, dat heeft al vanaf de eerste minuut geleid tot een hoop kansen. En binnen 2 minuten stond het eigenlijk al 1-0. En lag de bal op de middenstip. Iedereen stond klaar voor de aftrap. En toen kwam natuurlijk Bas Nijhuis. De VAR kwam heel gedecideerd blijkbaar op de lijn bij Van der Laan, de scheidsrechter van vanavond. En die nam dat eigenlijk meteen over. Buitenspel van Victor Edvardsen, de Zweed. Een nieuwe Zweedse spits bij Go Ahead Eagles. Het zal een schoudertje geweest zijn. Of misschien toch een stukje van het bovenbeen. Ik weet het niet, maar oké, de goal telde dus niet. Daar gaat Go Ahead Eagles weer met Brum. Paast de bal naar de linkerkant. En dan zit Bogdijevic daar namens Heerenveen tussen. Ze happen naar adem, hoor, de Vriezen. Want Go Ahead Eagles wervelt bij vlagen over de linker, over de rechterflank en af en toe ook door de as. Het heeft geleid tot kansen voor voornamelijk Victor Edvardsen, de Zweedse nummer 9. Dus die diepe spits van Go Ahead Eagles. Maar ook een aantal mogelijkheden al in het begin voor die goal. Dat was dus al in de eerste minuut. Voor Jacob Brum, een Deen, overgekomen van Odense. En daar gaan ze weer met Willem Willemson. Ook zo'n prima voetballer, spelend als aanvallende middenvelder. 1-0 is dus de voorsprong voor de ploeg van René Haken. Daar is de voorzet van Willemson. Bal wordt weggekopt in het centrum van de verdediging door Heerenveen. Bogdijevic, die daar heel veel weghaalt namens Heerenveen. Nog heel even over die goal. Dat was overigens uitstekend ingestudeerd van Go Ahead Eagles. Een corner vanaf de linkerkant. En Kuipers kwam in sprinten vanaf zijn positie. Linkervleugelverdediger staat hij. En vanaf een meter of 17, net iets buiten het strafschopgebied dus, schoot hij de bal laag in de hoek. En was Andries Noppert gezien. Het spel ligt even stil. En Go Ahead Eagles voetbal dus in veel fases tot nu toe uitstekend. Tegen een tot nu toe machteloos Heerenveen. Ja, we gaan terug naar Duitsland. Naar Borussia Mönchengladbach tegen Bayern München. Rob Mooi. Ja, we zitten nog in de laatste minuut voor rust. 1-0 doelpunt dus van Itakura uit een hoekschop. Kopbal, dat deed hij op de openingsspeeldag ook al. Toen maakte hij ook de 1-0, maar dat uit bij Augsburg, wat uiteindelijk in 4-4 eindigde. Nu is het een hoekschop voor Bayern München vlak voor rust. Waar dus Bayern München wel het spel heeft. Nee, het is uiteindelijk een doeltrap voor een bekende naam in Nederland. Moritz Nicolas. Hij is namelijk de doelman bij Borussia Mönchengladbach vandaag. Omdat de eerste keus Jonas Omlin geblesseerd is. En Nicolas was vorig seizoen verhuurd aan Roda JC in de keukenkampioendivisie. Ja, zo speel je tegen Toppos en Dordrecht. En zo sta je bijna met een clean sheet tot aan de rust tegen Bayern München. De hoekschop of de doeltrap wordt dan weggekopt door Kim. Maar komt net zo hard de helft van Bayern München weer op. Dan laat Gladbach de bal over de zijlijn lopen. Scully, de linksback, heeft alle tijd om een bal naar zich toe te krijgen. Bedenkelijke gezichten bij Bayern München op de bank. Want ja, nog wel 3 minuten blessuretijd te gaan. Maar dus wel voor rust 1-0 achter uit een hoekschop. Terwijl het tot nu toe prima gaat dit seizoen. 2 wedstrijden gewoon gewonnen door Bayern München. Alleen de Supercup werd verloren van Leipzig. 0-3. Moet wel gezegd worden dat dat redelijk geflatteerd was. Een wedstrijd waarin München uiteindelijk ook veel kansen kreeg. En uiteindelijk zo'n beetje alle ballen van Leipzig erin gingen. Maar in de competitie dus nog foutloos bij München. Dat dus straks nog een tweede helft heeft om het te repareren. Komt nu wel weer naar voren. Over de linkerkant is het uiteindelijk Davies die naar binnen komt. De linksback probeert daar uiteindelijk Coman te bereiken. Tussen 2 man in weet hij te soleren. Maar het is allemaal halverwege de helft van Mönchengladbach. Nu dan de bal bij Goretzka. Hij een van de spelers waardoor Ryan Gravenberch uiteindelijk is vertrokken naar Liverpool. Vorig seizoen veel op de bank gezeten. Nu schot uit tweede lijn is van Kimmich, maar die speelt in de defensie van Gladbach. Uiteindelijk de tweede bal wel weer aan de linkerkant met Davies, de Canadese linksback, op Kimmich. De omsingeling is begonnen, nog 1,5 minuut in die extra tijd van de eerste helft. Harry Kane weinig gezien voor rust. Wordt naar de rechterkant verdrongen, wil een voorzet geven. Maar dan staan daar 5-6 withemden van Borussia Mönchengladbach in het eigen strafschopgebied om die bal vakkundig weg te werken. En kan Bayern München weer vanaf de middenlijn gaan opbouwen. Met Kim, die linker centrale verdediger, die Matthijs de Ligt dus op de bank houdt. En uiteindelijk is het via linksback Scully een hoekschop voor Bayern München. Het zal waarschijnlijk het laatste wapenfeit zijn voor de rust. Alles en iedereen voor de neus van die Moritz Nicolas, de 25-jarige Duitse doelman. Die iedereen neerzet. Kimmich is degene die de hoekschop gaat nemen vanaf de rechterkant. Kopmacht mee naar voren. Onder andere het centrale duo Kim en Upamecano. Kim, een lange Zuid-Koreaans international. Kopvaardig, liet hij vorig jaar bij Napoli al zien. Komt de bal bij de tweede paal over Goretzka heen. Dan is het uiteindelijk Coman die de bal nog kan binnenhouden. Kan hij hem ook voorgeven, ja, met rechts. Indraaiend, maar ook die bal wordt weer vakkundig het strafschopgebied uitgekopt door Borussia Mönchengladbach. Komt er dan nog een laatste kansje voor rust bij München. Houdt aan, houdt de druk op het doel. Maar ook deze bal wordt gekraakt. Nu dan Davies met rechts. En die is prooi voor Moritz Nicolas. De doelman die dus vandaag zijn debuut mag maken in de Bundesliga namens Borussia Mönchengladbach. Speelde ooit in het verleden wel zijn wedstrijd voor Union Berlin. Maar nu dus voor het eerst onder de lat bij Borussia Mönchengladbach. En zijn redding is ook het laatste wapenfeit van de eerste helft. De enige doelpuntenmaker luistert naar de naam Ko Itakura. Hij is voor Borussia Mönchengladbach. En dus leidt Mönchengladbach met 1-0 tegen Bayern München. Ja, en straks na rust gaan we zien of Bayern München de schade nog kan herstellen. Of ze met een overwinning weg kunnen uit Mönchengladbach. We gaan nu praten over Formule 1. Dat na het feest vorige week in Zandvoort heeft het Formule 1-circus zich verplaatst naar Italië. En daar was het een Italiaans feestje. Formule 1-coureur Carlos Sainz klopte vanmiddag namelijk Max Verstappen en is erin geslaagd een Ferrari op pol te zetten. Bij die Grand Prix van Italië dus. Toch maakt Verstappen zich niet zo heel erg druk om die tweede plek. Yeah, it was good. I think we made some good improvements compared to yesterday. And in qualifying, you could see every qualifying session it was very tight. So I'm happy to be second today. Ja, we horen toch nog een vrij opgewekte Max Verstappen die verbeteringen ziet ten opzichte van gisteren. Het scheelde weinig tijd en dus kan hij wel leven met die tweede plek van vandaag. Verslaggever Louis Dekker, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is toch wel even wennen. Max Verstappen die niet naar pol rijdt en die morgen start vanaf de tweede plek. Mag je er inderdaad tevreden mee zijn? Het is net een mens, hè. Hij kan ook nog verliezen. Maar op zaterdag doet dat niet zo verschrikkelijk veel pijn. En hij kan daar inmiddels ook wel mee omgaan. Hij relativeert het ook. Hij zegt, na zoveel weekenden op rij dat het op zaterdag en zondag zo goed gaat, mag het een keer. En ja, het is nog steeds de eerste rij. En hij weet natuurlijk drommels goed dat Ferrari nu even in één rondje snel is. Maar we weten het hele jaar ook al. Als je snel bent in één rondje op zaterdag, zegt dat heel weinig over het tempo op zondag. En die Ferraris die vreet het hele jaar al de banden op. Dus de vrees van de Italianen hier is toch dat als Sainz en Leclerc vanaf plek 1 en 3 het Verstappen moeilijk gaan maken, nou, misschien duurt het de ronde of 4, 5, 6. Maar daarna gaan ze het waarschijnlijk verliezen. Maar goed, het is nog maar zaterdag. Laten we het feest vooral niet bederven, want een verrassing is het wel. Ja, want je zegt het zegt heel weinig. Toch waren er veel mensen, waaronder ik eigenlijk wel, die dachten van die Verstappen gaat gewoon elke keer naar pole rijden en alle races winnen. Is dit dan toch wel een teken aan de wand? Nou, dit is een illustratief weekend voor Ferrari. En ik kan het niet mooier zeggen dan het leidend voorwerp zelf. Dan mag je zelf invullen of het dan een lange ei of een korte ei is. Maar Carlos Sainz die zei, ik ben heel blij met deze pole position. Maar het is zo tekenend voor ons seizoen. Het is niet te voorspellen waar we staan. Die auto die stuitert letterlijk en figuurlijk alle kanten op. Op het ene circuit is hij goed, hier is hij goed. Zandvoort, afgelopen weekend was het niet te doen. Zaten ze niet eens bij de snelste 5 teams. Dus dan bungel je echt in de middenmoot. Maar dit is een circuit dat draait om topsnelheid. Dat draait om weinig bochten. En laat ik het niet ingewikkelder maken dan het is. Die Ferrari is moeilijk in de bochten. Maar als je de layout van Monza bekijkt, dan zie je het is vol gas, vol gas, vol gas en nog eens vol gas en een paar van die knikjes. En dat past dan weer net goed. Dan valt het net goed. Ze zeggen bij Ferrari ook, als we naar het podium kunnen in Spa-Francorchamps, dat is ook zo'n hoge snelheidscircuit, dan moet het hier ook kunnen. Maar dan moet het allemaal wel perfect gaan. En ze weten ook dat normaal gesproken morgen Verstappen vanaf plek 2 en Perez vanaf plek 5 echt de favorieten zijn voor een 1-2. En niet Sainz en Leclerc. Maar het publiek hoopt natuurlijk dat het kantelt en dat het wonder gebeurt. En dat ze eindelijk weer eens gaan winnen. Dat is dik een jaar geleden. Ja, dan was het klaar, die kwalificatie vandaag. Toen was er nog even sprake van een gridstraf, hè, voor Sainz en ook voor zijn ploeggenoot bij Ferrari, Leclerc, die uiteindelijk derde werd. Wat was daar nou aan de hand en waarom kregen ze die straf uiteindelijk niet? Ja, dat is een beetje curieus. Waarbij het goede nieuws is dat in ieder geval de wedstrijdleiding snel heeft geoordeeld. Snel een vonnis heeft geveld. En het was eigenlijk helemaal geen vonnis. Ze zeggen niets aan de hand. Wat was er nou eigenlijk aan de hand? Ze waren bang voor een optocht in de laatste minuut. Iedereen wil als allerlaatste die snelle ronde zetten, omdat de baan dan het snelst is. En dan krijg je van die vervelende files, gevaarlijke situaties, auto's die bijna stilstaan omdat ze als laatste het gas in willen trappen. Iedere coureur wil als laatste de baan op. Dus hoe hadden ze dat opgelost? Je moest in je langzame ronde toch nog een bepaald tempo neerzetten. En het ironisch is dat de Ferraris allebei net in die ronde, die er helemaal verder niet toe deed, een paar seconden te langzaam waren. Nou, beide coureurs hebben gezegd, we hebben dat opzettelijk gedaan, want we moesten dat wel doen, want anders hadden we weer anderen gehinderd. Nou ja, lang verhaal kort, de wedstrijdleiding heeft dat geslikt. En gelukkig heeft het feestje niet bedorven, want er is toch hier niets ergers dan uren wachten op een uitslag. Dat is altijd al irritant. Maar in Italië, met Ferrari op plek 1 en 3... wil je eigenlijk het publiek niet naar huis sturen, nee, met het idee, we hebben 1 en 3, maar we weten niet of het over een paar uur nog zo is. Dus ja, het goede nieuws is, ze hebben het in ieder geval snel besloten. Het was een wat curieus besluit, maar ook wel weer verklaarbaar. Ja, nou, het zat al een beetje in je woorden, voorspelling richting morgen. Want als ik je goed beluister, dan wordt het morgen gewoon weer Verstappen. Of denk je er anders over? Ja, ik vrees voor alle Italianen dat we morgen toch een Nederlands feestje hebben en dat hier een record gebroken wordt dat heel lang zal blijven staan. En dat misschien nog wel scherper wordt gezet ook. Want vergeet niet, Red Bull heeft alle races gewonnen. En als Red Bull wint, dan is het meestal Verstappen. Morgen gaan we voor 10 op een rij. Ja. Dat is nog nooit gebeurd. Het record is geëvenaard in Zandvoort. Het record van Sebastian Vettel. Morgen kan Verstappen naar 10. En eigenlijk vreest iedereen hier dat het bij 10 nog niet klaar is. Ja. Maar laten we eerst maar afwachten of die 10e er komt. Hij is zeker de favoriet, ook vanaf plek 2. Dankjewel, Louis. Want we gaan snel naar Deventer. Helder verhaal naar Richard van der Maden. Want er is een penalty bij Go Ahead tegen Heerenveen. Ja, het kan 2-0 worden. Een overtreding op Oliver Edwardsen gemaakt door En dan zit hij erin. Prachtig binnengeschoten. Go Ahead Eagles op 2-0. En het is dik en dik verdiend. Zij zijn de betere ploeg. En het is Rommens, Philippe Rommens, die hem uiteindelijk vanaf 11 meter binnenschiet in de 40ste minuut. Een gemene overtreding was het, hoor. Dat moet ik er absoluut bij zeggen. Van Hussein Ali, de rechtsback van Heerenveen. Nadat eerder Luc Brouwers al was getrukt door die Noor Oliver Edwardsen. Daarna greep dus Ali naar de noodrem. En maakte hij dus een toch wel gemene overtreding. Vervolgens de bal op de stip. En is het Rommens die daar Noppert kansloos laat. En voor de tweede keer in deze wedstrijd gaan de armen omhoog bij René Haken. 5 minuutjes nog in de eerste helft. En ik kijk naar het sombere gezicht van Andries Noppert. Die had zich deze wedstrijd terug op de Adelaarshorst bij Go Ahead Eagles toch ook wel wat anders voorgesteld. Bij deze club werd zijn carrière ook richting het Nederlands elftal natuurlijk min of meer gelanceerd. Keept hij hier uitstekend. En nu staat hij met zijn Heerenveen achter met 2-0. En Go Ahead Eagles, ja, dat sprankelt gewoon in heel veel fases van deze wedstrijd. Het ziet er allemaal heel goed uit met heel veel beweging, ook zonder bal. Goede voorzetten vanaf de flanken. In de verdediging wordt heel weinig weggegeven. En Heerenveen komt zo op die manier ook tot erg, erg weinig mogelijkheden in deze wedstrijd. Het mag nu wel een ingooi gaan nemen aan de linkerkant met Keulert. Keulert dan naar Tahiri. Keulert weer terug naar de verdediging. Bogniewicz en Van Ottelen spelen daar centraal bij Heerenveen. Dat in deze wedstrijd Osame Sarawi mist. Dat is een van de smaakmakers tot nu toe geweest bij de Vriezen in deze prille competitie nog. Hij is er niet bij omdat hij woensdag de training moest verlaten na een schop van ploeggenoot Luc Brouwers. Dat was niet zo verstandig natuurlijk. Diezelfde Luc Brouwers, ook ex-Go Ahead Eagles overigens, is nu aan de bal. Een van de middenvelders van Heerenveen. Keulert nog altijd aan de linkerkant van het veld. Go Ahead moet even terug. Dat spelbeeld zien we niet zo heel veel in de eerste helft. René Haken komt dan ook maar eventjes vanaf zijn stoel naar voren. Geeft wat aanwijzingen in de slotfase van de eerste helft. 2 voor Go Ahead Eagles. 0 voor Heerenveen. Dat al een wedstrijdje meer speelde dit seizoen. En de laatste wedstrijd verloor. Met 3-1 van Sparta. De voorzet van Nunnely gaat over alles en iedereen heen. Belandt dan helemaal aan de linkerkant weer bij Mats Keulen. Die kan wel een man uitspelen. Speelt hem terug naar Tahiri. Tahiri kijkt eens even. Dan gaat het weer opnieuw naar Keulert. Keulert, wat ga je doen? Actie maken. 2 spelers van Go Ahead bij zich. Dan weer terug naar Tahiri. Bal onder de voet doorhalen. Even weer terug naar Bogniewicz. Zo staat alles en iedereen op de helft van Go Ahead Eagles. En zoekt Heerenveen naar een opening. Maar kan het die opening niet vinden. Het heeft eigenlijk nog niet één echt grote kans gekregen in dit duel. Weer terug naar de centrale verdediger Bogniewicz. Dan naar Tahiri. Tahiri weer naar Keulen. Dan moet er zo langzamerhand eens een keer een voorzet komen. Die komt daar. Brouwers gaat er overheen. Rommens haalt dan rustig weg voor Go Ahead Eagles. En zo zijn de problemen, zo lijkt het tenminste, weer voor even voorbij voor Go Ahead Eagles. Dat voorstaat met 2-0 tegen Sportclub Heerenveen. See to be. De Doobie Brothers met What a Fool Believes. Richard van der Maarden, je vertelde net dat Heerenveen eigenlijk nog geen één keer op doel heeft geschoten. Dat is toch wel een tamelijk trieste constatering. Ze wonnen de eerste twee wedstrijden van het seizoen. Daarna verloren ze thuis van Sparta. Ik zag moeilijke gezichten, onder andere van Andries Noppert. Ja, dat is ook zo. En ook bij Kees van Wonderen, de coach van Heerenveen. En dat kan ik me wel voorstellen. Want Heerenveen maakte indruk in die eerste twee wedstrijden. Er werd met veel lof gesproken over deze ploeg. Keulert nu namens Heerenveen. Combinatie met Webster, maar dat is dan ook weer niet goed. En dan zit Go Ahead daartussen. Even geen risico nemen, want we zitten in de extra tijd van de eerste helft. En Go Ahead Eagles staat volledig terecht met 2-0 voor. Doelpunten van Bas Kuipers en van Philippe Rommens. De Belg vanaf 11 meter na een gemene overtreding. Ik zei dat al van Zijn Ali. Dat had misschien ook wel rood mogen zijn. De overtreding op Oliver Edvardsen stond hem op de voet. Daar nog één keer een diepe bal. Dan moet de lange komen. Dan wordt hij daar gehinderd. Dan wordt de bal wel in het doel geschoten. En denk ik dat Van der Laan hem gewoon goedkeurt. Daar zijn protesten. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen van Go Ahead Eagles. Er wordt een gele kaart gegeven. Maar hij wees heel snel Van der Laan naar de middencirkel. Ja, protesteren mag tegenwoordig niet meer. En ook niet aan een scheidsrechter zitten. Dat doet Bas Kuipers. Die heeft in elk geval een gele kaart te pakken van Van der Laan. Maar het was Webster die de bal in het lege doel schoot. Nadat de keeper dus duidelijk werd gehinderd. Nog maar eens kijken in de herhaling. Is het nu dan 2-1? Daar lijkt het wel op. De lange die komt. En het is Webster die daar van profiteert in het duel. De keeper van Go Ahead Eagles met Ion Nicolescu. Dat is die nieuwe Moldaviër in de punt van de aanval. En dan komt de bal voor de voeten van de nummer 14 Charlie Webster. En die scoort. En de bal ligt nu op de middencirkel in de extra tijd van de eerste helft. En de keeper, Jeffrey de Lange, na die botsing dus met Nicolescu, ligt daar ook met veel pijn in het strafschopgebied. Er zijn gele kaarten uitgedeeld, in elk geval voor Bas Kuipers namens Go Ahead Eagles. Terwijl de extra tijd er nu ook ruim op zit. Maar er wel gewoon, denk ik, 2-1 op het scorebord gaat komen. Natuurlijk gaat dat gebeuren, want de bal ligt daar in de middencirkel en er is geen VAR aan te pas gekomen. En dus wordt dat hinderen van de keeper ook gewoon gezien als een legitiem duel. De Lange, Jeffrey de Lange, keeper van Go Ahead, staat weer. Kan het nog altijd niet geloven. Nog maar eens kijken in de herhaling. Het is een botsing. Hij komt, hij gaat voor de bal. Ja, als ik het dan zo in de herhaling zie, kan ik hem me ook wel een klein beetje voorstellen dat daar niet voordeel wordt gegeven voor Go Ahead Eagles. Want het is de spits van Heerenveen die daar eigenlijk niet zo heel veel verkeerds doet. En dan is het dus Charlie Webster, gehuurd van Chelsea, spelend aan de linkerkant voorin bij Heerenveen, die makkelijk kan scoren. En zo staat het. Go Ahead Eagles 2, Heerenveen 1. En gaat Van der Laan, denk ik, nu affluiten voor het rustsignaal. Nee, hij laat nog heel even doorspelen. Del, de rechtsback van Go Ahead Eagles, nog maar eens die bal proberen achter de verdediging te leggen. Dat is een aantal keer al zo goed gelukt. Daar is weer een poging van dichtbij van Edvardsen. En die gaat dan net naast. Zal dit dan het laatste deel, het laatste wapenfeit zijn van deze interessante eerste helft, want dat is het absoluut geweest. Met een duwtje maakt hij zichzelf vrij. Dat doet hij slim, Victor Edvardsen. En dan komt hij net niet tot een goed schot. Raakt die bal niet helemaal licht, niet helemaal goed, omdat hij ook licht uit balans wordt gebracht. We zitten inmiddels in de 49ste minuut. 4 minuten ruim extra dus in de eerste helft. 2-1 de voorsprong voor Go Ahead Eagles. En de corner vanaf de linkerkant ging er al een keertje in toen Bas Kuipers daar zo slim opdook en Noppert passeerde. Nu nog een keer die hoek. Maar dan gewoon lang gegeven in het 5 meter gebied. Bal wordt gekopt door Joris Kramer. En weer wijst Van der Laan gewoon naar de 5 meter. En dat betekent dat Noppert hem klaar gaat leggen voor een doeltrap. Nee, dat gebeurt niet. Het is rust halverwege. Hier in Deventer staat het 2-1. Ja, en luisteren naar het streamende fluitconcert vanaf de tribunes. Dat is allemaal gericht natuurlijk richting de arbitrage. De Lange gaat nog een keertje richting de scheidsrechters. Maar het staat 2-1. En dus gaan we nog een hele interessante en spannende tweede helft krijgen hier op de knusse Adelaarshorst in Deventer. Ja, spectaculair einde van de eerste helft bij Go Ahead Eagles tegen Heerenveen. We hebben een wedstrijd. Marcella, met die opmerking stuurde je ons net de avond in. Heeft Evans die goede fase een voortzetting kunnen geven? Nou ja, dat duurde ongeveer 3-4 games. En toen was Alcaraz wel even gewend aan dat super agressieve tennis dat Evans toen speelde. Veel netpogingen, goede volleys aan het net. Ja, inmiddels is Alcaraz eraan gewend. Die heeft het antwoord gevonden. Want van 2-0 achter komt de nummer 1 van de wereld nu 4-2 voor in de tweede set. En de eerste set won hij al met 6-2. Ondertussen wel een spectaculair punt met smashes van Evans. Die weer het net op zoekt om Alcaraz toch uit die rally te houden. En uiteindelijk wint de Brit het punt. Met bijna een staande ovatie van het publiek op het Arthur Ashe Stadion. En een lachende Carlos Alcaraz. Want dat is wel mooi, deze jongen. Ja, die heeft een energie. Die straalt een plezier uit en een frisheid. Hij kan ook lachen als hij een punt verliest. Als het een mooi punt is. De passie van de sport. Ja, dat straalt hij uit. Deze jongen is echt heel erg goed voor tennis. En ja, misschien dat hij dus de komende jaren die leegte die toch Roger Federer heeft achtergelaten een beetje kan vullen. Want het is wel de man die we de komende 10 jaar absoluut gaan zien bij deze Grand Slam toernooi in de eindfase. 6-2, 4-2 dus voor Carlos Alcaraz. Hij gaat hier naar het net. De volley van Alcaraz aan het net. De passing mislukt van Daniel Evans. Ja, hij maakt te veel foutjes. Had een aantal breakkansen. In eigen service games kwam hij in de problemen door dubbele fouten te slaan. En ja, dan maakt hij het Alcaraz gewoon niet moeilijk genoeg. 6-2, 4-2 voor de Spanjaard. Juan Carlos Ferrero, de coach, kan tevreden een grapje maken met David Ferrer. Ook zo'n goede speler die daarachter zit. En ja, dan kunnen ze op hun gemakje kijken in de 26 graden warmte van New York. Ja, de Eredivisiedag die begon om 4:30 in Almere. Buitenlands voetbal. Dat is toch waanzin! Ja, een kijkje over de grens. Aangeschoven is Thierry Boon. Jij hebt het buitenlands voetbal voor ons in de gaten gehouden. Houdt het nog steeds in de gaten. Ja. Eerst maar even over de transfermarkt. Want het was toch tamelijk spectaculair de afgelopen weken. Spannend, met name gisteren. Zeker, zeker. Die is nu gesloten. Tenminste, in de meeste Europese landen. Ja, een beetje vragen naar de bekende weg. Maar wie is de big spender? Ja, eerst even gekeken naar de competities. En dan kom je toch uit. Je verwacht het niet bij de Premier League. Van de Europese competities trouwens. Maar ze hebben 2,75 miljard euro uitgegeven in deze window. In de zomerwindow. Dat is dan weer berekend door Deloitte. En dat is meer dan Spanje, Italië, Frankrijk en Duitsland bij elkaar. Een behoorlijk bedrag dus. En daar is de koploper dan weer Chelsea. 464 miljoen euro deze zomer. Caicedo bijvoorbeeld gehaald. 120 miljoen euro, de grootste aankoop. En sinds die nieuwe eigenaar, die Todd Boehly, hebben ze al 1,17 miljard euro uitgegeven. Ja, dat zijn, je hoort die bedragen. Je kunt er eigenlijk niet zoveel bij voorstellen. Natuurlijk. Nee. Maar ja, wat jij vertelt geeft natuurlijk wel aan hoe los de Premier League eigenlijk staat van al die andere competities. Hè, waar nog wel eens getwijfeld werd, wat is nou de grootste competitie? Ja, is dat nu duidelijk. Wel beslist, lijkt me. Ja. Qua geld wel. Ja. Even inzoomen op Chelsea. Want je noemde al een paar namen. Wat brengt het ze? Ja, Johan Cruijff was het, hè. Een zak geld kan niet scoren. Nee. Ja, het brengt ze heel weinig. Echt heel weinig. Een nederlaag vandaag op Stamford Bridge voor eigen publiek tegen Forest. 1-0 verloren. Bij Forest trouwens Sangaré nog niet bij de selectie. Gisteren overgenomen van PSV, 35 miljoen euro. Ja, de uit laatste uren echt, hè? Ja, was nog spannend daar. Uiteindelijk vertrokken nog. Ja, dat Chelsea, die Pochettino, die moet meteen weer in de achtervolging. Want de eerste 4 duels zijn nu gespeeld in de Premier League. 4 puntjes. Ja, bij Chelsea staat overigens een Nederlander onder contract. Die ook nog volgens mij op de nominatie stond gisteren om weg te gaan. Hè. Die zou nog naar Burnley, ging uiteindelijk niet door. Wel geselecteerd voor het Nederlands elftal. Hoe was het vandaag met hem? Speelde hij? Ja, Ian Maatsen. Hij speelde niet in de basis. Hij viel in, kwartier voor tijd. En ja, waar jij het over hebt gisteren, er kwam een heel raar filmpje vandaag naar buiten. Hij zou eruit zijn, tenminste de club zou eruit zijn, Burnley. Daar speelde hij vorig jaar op huurbasis. Hij zou dan daar dit jaar weer aan verhuurd worden. Chelsea was akkoord. Daarna zou die verplicht worden overgenomen voor 37 miljoen euro. Ook al zo'n bedrag dat je denkt, best veel voor een 21-jarige jongen met niet heel veel ervaring op het hoogste niveau. Nou, dat filmpje waar ik het over had, dat staat nu op social media. Dan zie je dat Maatsen met een vriend naar Sky Sports aan het kijken is. Daar zie je in beeld, nou, Chelsea akkoord en Maatsen richting Burnley. En dan zegt Maatsen zelf, nou, I'm still here, up the blues. Kortom, ik ga voor mijn kans bij Chelsea, ik blijf gewoon hier. Was het toch gek om te zien dat de clubs dan bepalen. Maar uiteindelijk zegt de speler, ik blijf lekker hier, ik ga voor mijn kans. Nou ja. Dus dat is het gevoel dat je eraan overhield, dat hij gewoon zelf niet wil. Ja, zeker. Want de clubs die zouden er dus uit zijn. Maar hij zegt, ik wil voor een kans gaan. Nou ja, dat levert vandaag dan een kwartier speeltijd op. En hij speelt weinig, hè? Hij speelt weinig. En dat terwijl hij, heb je dan van horen zeggen, goede voorbereiding. Heeft hij wel veel gespeeld. Nou, dan gaat hij voor zijn kans. Dan begint de Premier League. Gaat het om het Echi. En dan zit hij vooral op de bank. Ja. Wel in oranje. Ja, wel in oranje. Kwamen er verder nog topclubs in actie vandaag? Ja, de kampioen Manchester City. 5-1 gewonnen van Fulham. Een hat-trick, je raadt het al, Haaland. Zijn zevende voor City al. Die heeft nu 50 Premier League goals gemaakt in 39 duels. Kun je dat nog één keer zeggen? Ja, 50 Premier League goals in 39 duels. Staat geen maat op hem. En een goal van Ake was wel wat discussie over. Het was een kopbal uit een corner. Maar een ploegmaat die stond buitenspel. Eigenlijk in de ban van de bal. Voor de keeper hinderlijk ook. Die kon de bal maar net ontwijken. Leek hinderlijk, maar de goal telt. Wel. Doelpuntje voor Ake dus. Ook een hat-trick gezien bij Tottenham. Tottenham won met 5-2 bij Burnley. En Son maakte daar 3 goals. En als we dan weer over oranje hebben, dan kijk je toch naar Mieke van der Ven. Die speelde alles. Linker centrale verdediger. En Tottenham doet het goed. Staan tweede. 2 punten minder dan City. City is nog altijd foutloos. 12 punten. Maar daarachter is Tottenham goed bezig. Ja, hij komt dus naar Zeist toe. Want komende maandag verzamelt het Nederlands elftal daar. Waren er verder nog Nederlanders die opvielen? Ja, Arnoud Danjuma Groeneveld. Dat is tegenwoordig de nummer 10 van Everton. Everton draait eigenlijk niet vorig seizoen, moeilijk seizoen, maar net behouden voor de Premier League. Eerste 3 duels 0 punten, nu uiteindelijk 1 puntje. Uit bij Sheffield United werd het 2-2, dankzij die Danjuma. Hij scoorde midweeks ook al in de League Cup de winnende. Nu was het zijn doelpunt dus goed voor een puntje. Hij is belangrijk voor zijn club en hij weet ook waar de club vandaan komt. If you look to the past, Everton has had 2 very difficult past seasons. We're still in the middle of a process. It's good to see that the fans are backing us and that they believe in it. I think the players and the staff believe in it as well. I think even in the game today, you can just see it's just fine-tuning the details because the feeling in the change room is always the same. We should have won, we should have won, we should have won. Ze hebben steeds het gevoel dat ze hadden moeten winnen. Goed Engels trouwens, hè? Ja, zeker. Is hem echt, dan Juma, ja. Zeker. Ja, nog meer Nederlanders, daar hadden we het over. Mark Vlekken in de basis van Brentford, de doelman. 2-2 tegen Bournemouth van Justin Kluivert. Om 6:30 begonnen Brighton tegen Newcastle, daar ook veel Nederlanders. Bart Verbrugge staat in de goal. Ja. Eerste 2 Premier League duels zat hij nog op de bank, maar nu voor de 2e keer op rij in de basis. Belangrijk ook voor Oranje, denk ik. Jean-Paul van Hekken speelt daar ook. Joël Veldman ook allebei in de basis. En bij Newcastle dan weer geen Sven Botman. Heeft een enkel blessure, viel af bij Oranje. Die wedstrijd is 6:30 begonnen, tussenstandje 1-0 Brighton. En Brighton is natuurlijk ook tegenstander van Ajax, in de Europa League. En dan krijgen ze ook nog Ansu Fati erbij tegen die tijd. Ja, die hebben ze gekocht gisteren nog een beetje. Van Barcelona. Ja, sowieso gehuurd. Interessante club om te volgen. Brighton en Hove. Goed, dankjewel Thierry. We gaan naar een andere buitenlandse wedstrijd. We gaan naar Duitsland, naar Borussia Mönchengladbach tegen Bayern München, waar vooralsnog de Nederlandse inbreng volgens mij op de bank zit, Rob Mooi. Ja, Masraoui zit inmiddels ook op de bank. De rechtsback uit Leiden-Dorp is in de rust gewisseld voor nieuwkomer Konrad Laimer. Middenvelder die overkwam van Leipzig. Masraoui scoorde al een gele kaart in de eerste helft. Wellicht dat dat meewerkt om hem op de bank te zetten. Ja, het speelbeeld aan het begin van de tweede helft is hetzelfde als de eerste helft. Bayern München met veel balbezit op de helft van de thuisploeg. Maar ja, de withemden die zich zeer kranig verweren. Bayern München heeft moeite om daar tussendoor te spelen. We hebben 1 kans gezien zojuist naar rust. Goretzka was dichtbij een doelpunt. Maar Itakura, de man van doelpunt, voor Gladbach voorkwam door in te grijpen vlak voor de lijnen. Dus staat toch met 10 minuten gespeeld in de tweede helft. 1-0 voor Borussia Mönchengladbach tegen Bayern München. Ja, de Eredivisiedag die begon om 16:30 in Almere met het duel tussen Almere City en PEC Zwolle. Dien van der Laar volgde die wedstrijd samen met 3800 toeschouwers. En die hoefden eigenlijk maar heel kort op te letten aan het begin van de wedstrijd in de vierde minuut en dien in de blessuretijd, toch? Ja, dat is kort samengevat wel de wedstrijd in een notendop, inderdaad. Want na 4 minuten kregen we een prachtige goal van Davy van den Berg. Echt zo'n goal, ja, daar wil je echt alleen maar van dromen als voetballer zijnde. En uiteindelijk in de blessuretijd leek het heel lang erop dat die goal van den Berg genoeg was. Maar na 96 minuten kopte Jamie Jacobs namens Almere de gelijkmaker binnen, 1-1. En dan denk je, oké, twee ploegen die over het hele spelbeeld gezien toch wel allebei een gelijkspel verdienen. Maar nee, hoor. Apostolos Velios, dat zegt in Zwolle en omstreken heel wat. Die naam, cultheld vorig seizoen in de keukenkampioendivisie. Die was ingevallen voor Ferdi Druijf. Tikte de voorzet aan de binnenkant van de paal binnen. Kwam voor zijn man in de 97e minuut. En dus toch 2-1 voor PEC Zwolle. En dan denk je inpakken en wegwezen als Zwolle zijnde. Maar toen gingen we ook nog weer naar binnen. Met 20 seconden blessuretijd op de klok. Want in de feesteuforie was er een beker bier op het veld gegooid. Een onderbreking van 10 minuten. En in die 20 seconden die we dan uiteindelijk nog hebben gespeeld in de blessuretijd. Dat werden uiteindelijk 2 minuten. En in die 2 minuten viel er ook nog een rode kaart voor PEC Zwolle. Waardoor ze met 10 man kwamen te staan. Volg je het allemaal nog? Ja, maar het werd uiteindelijk wel 2-1 verzwollen. Ik luister met open mond. Een spectaculaire, veelbewogen slotfase. Dat vond overigens ook de trainer van PEC, Johnny Jansen. Ja, bijzonder eind. Heel bijzonder eind. Ja, zo is het ook gewoon. Ik bedoel, we gaan denk ik heel goed rust in. Met goed voetbal. In de tweede helft veranderde zij het iets en hadden we gewoon meer moeite mee. Waarom was dat? Waarom heb je er dan veel meer moeite mee? Nou, ze gingen eigenlijk met drie centrale spelen en de backs heel erg hoog op. En dan probeerden ze op die manier gewoon heel erg opportunistisch. Ze deden de eerste helft al opportunistisch spelen, maar dan hadden we eigenlijk gewoon goed voor elkaar. Maar de tweede helft kregen we er veel minder druk op. En hielden we zelf ook veel minder de bal. Dus ja, dan kwam eigenlijk niet onder de druk vandaan. En toen hebben we dat wel aangepast. Vond ik wel dat we het iets beter neerzetten, maar eigenlijk nog niet goed genoeg. Dan logisch in de slotfase, hoor. Dan sta je 1-0 voor en doe je er eigenlijk alleen nog maar alles aan om dat te behouden. Maar dan zeilt hij er toch nog in. 1-1 denk je dan. Ja, niet meer dan een punt. Nou ja, dat bedenk je ook. Maar we hebben een spits die is gewoon bijzonder. Die net als soms dat hij een magneet in zijn hoofd heeft. Maar er komt de bal en hij prikt hem weer binnen. Dat betekende 2-1. Daarna moet die wedstrijd nog worden gestaakt. Hoe was dat voor jullie? Nou ja, eerst ga je teleurstellen binnen, omdat je denkt, maar we hoeven nog maar een minuut te spelen. En wel heel blij hoor, daar niet van. Maar dan heb je in de rust heb je elkaar toch. Hoe kunnen we het nog even neerzetten voor die laatste fase? Nou, we hebben dat met elkaar doorgesproken. Nou ja, en dan uiteindelijk trek je hem over de streep. Ja, Dien, voor Almere City leek het er dus even op dat ze het eerste punt zouden gaan pakken. Dit is uiteindelijk nu dus de vierde nederlaag op rij sinds hun entree in de Eredivisie. Wat denk je, moeten ze zich in Almere, moeten de fans zich zorgen gaan maken? Ja, toch wel lichtelijk, denk ik. Want de eerste wedstrijd tegen Twente, ja, dat is spanning van het seizoen. Allemaal nieuw natuurlijk. Dan kun je er natuurlijk afgaan tegen een club als Twente. Maar een week later tegen Fortuna, ja, dat is gewoon een club waar je op papier nou niet heel veel voor onder hoeft te doen. Die verlies je. Vorige week tegen Feyenoord in de Kuip krijg je uiteindelijk een oorwassing van 6-1 om je oren. En dan denk je na 3 duels Eredivisie, oké, ze kunnen nu een beetje wennen aan het niveau hier. De graadmeter is toch wel vastgesteld door Almere. En dan moet je vanavond er toch echt wel op en overklappen als Almere City zijnde. Wil je dit seizoen een rol van betekenis gaan spelen en geen voer voor de slacht zijn voor de clubs in de Eredivisie. Een plek waar je punten zomaar opgehaald kunnen worden. Dus 4 duels, 0 punten. Het golfde op en neer. Almere kwam trouwens wel beter uit de tweede helft dan PEC Zwolle. Ze hadden ook wel recht op een puntje. Maar ja, uiteindelijk, zoals gezegd, die slotfase, dat was er een met vele gezichten, vond ook trainer Alex Pastoor. PEC had van ons helemaal niks te duchten. Ja, dus we hebben de rode loper niet al te ver, maar wel een behoorlijk eind uitgerold. In de tweede helft hebben wij de tering naar de nering gezet. En zijn we, zoals ik dat in de kleedkamer verwoordde, gewoon gaan voetballen net als toen we begonnen. Je doet gewoon je stinkende best. Je vecht voor elke bal. Je probeert naar voren te spelen in plaats van breed. En dat terug, waar ik helemaal pijn in mijn reet van krijg. En uiteindelijk is het daarmee gaan lopen. Want we zijn hartstikke goed gaan voetballen. We hebben kans afgedwongen. Overwicht in de wedstrijd. Iedereen geloofde er weer aan. Inclusief thuispubliek. Ja, en dan denk je dat je jezelf beloond hebt. Maar helaas. Ja, frustratie en toch ook wel hoop vechten om voorrang bij de trainer van Almere City, Alex Pastoor. Dankjewel, Dien, voor je verhalen over deze wedstrijd. We gaan snel terug naar Duitsland. Nog een half uur te gaan bij Borussia Mönchengladbach tegen Bayern. Rob. Ja, het is eenzijdig bij München in bal. En nu ook een doelpunt gemaakt in de 58e minuut. Leroy Sané met zijn derde doelpunt van het jaar. Maar de assist was ook schitterend. Een wippertje over die hechte laatste linie heen. Gedaan door middenvelder Kimmich. Die daarmee Sané alleen voor doelman Nicolas zette. En met links tikte hij langs de doelman. En dus is daar 1-1. En ja, het was natuurlijk wachten op de gelijkmaker. Vlak daarvoor was het Thomas Müller. Good old Thomas Müller die vandaag weer in de basis begon bij afwezigheid van Gnabry. Die zit op de bank. Thomas Müller die in het strafschopgebied kon draaien, maar zag zijn harde inzet net voorlangs gaan. Kortom, ja, het is echt eenrichtingsverkeer bij München. Met balbezit op de helft van Mönchengladbach en de Withemden, de thuisploeg, die er sporadisch vanaf komen, zoals nu met Plea. Linker buitenspeler wordt dan naar de grond gebracht door Laimer, de invaller. Hij kwam dus in de rust voor Masraoui. Masraoui die zijn directe concurrent als rechtsback zag vertrekken. De Franse international Benjamin Pavard. Die ging naar internationale, maar Laimer lijkt dus ook rechtsback te kunnen spelen. Maar ja, Bayern München is amper in het eigen doelgebied geweest. Doelman Ulreich, die vandaag nog keept, die is weinig getest tot nu toe. Er is overigens wel een nieuwe keeper gehaald door Bayern München, omdat Neuer natuurlijk nog altijd geblesseerd is naar die breuk. Er is een Israëlische international, Daniel Peretz, gehaald. Die zit vandaag voor het eerst op de bank. En hij ziet nu dat er een kopballetje uit de tweede lijn komt na een vrije trap. Maar die komt recht op hem af. En dus Ulreich, die daar geen gevaar heeft. Bayern München gaat weer in balbezit richting de helft van Mönchengladbach. Het is 1-1 in minuut 62. Er was even hoop op een spannende partij in ronde 3 van de US Open. Maar Alcaraz heeft orde op zaken gesteld. Is Evans inmiddels kanonnen voor, Marcella? Nou, kanonnenvoer wil ik niet zeggen. Maar hij staat wel 2-0 achter. 6-2, 6-3. Hij probeert het. Hij is 34 keer naar het net gekomen in 2 sets. Dat is best veel. 19 keer won hij dan het punt. Ja, en dat is dan net even te weinig. Hij probeert het baseline-spel, dat power tennis van Alcaraz, te ontregelen. Maar ja, de Spanjaard heeft bijna overal een antwoord op. Ja, is Alcaraz dan helemaal onverslaanbaar? Hè? Want ja, dat geloof hangt er zo'n beetje rondom zijn hoofd. Nou, dat is niet zo. Want bijvoorbeeld de voorbereidingstoernooien in Amerika, in Cincinnati en in Toronto, daar verloor hij gewoon van de Amerikaan Tommy Paul de kwartfinale. Cincinnati verloor hij in de finale, in die meesterlijke finale van Novak Djokovic. Fantastische 3-set-wedstrijd. Matchpoints Alcaraz. Djokovic die aan het langste eind trok. Dus ja, hij is niet onverslaanbaar, maar hij is wel heel erg goed. En dat zie je ook in deze partij. Alles wat Evans probeert, Alcaraz heeft een antwoord. En als het dan close is en je denkt van, nou hé, het wordt misschien leuk, ja, dan gaat hij toch even een versnellingje erbij trekken. En dan heeft hij wat extra's te brengen. Het is mooi dat we Alcaraz hebben in het mannentoernooi, want ja, als we heel eerlijk zijn, er is natuurlijk nog niet zo heel veel gebeurd. Nog niet zo heel veel mooie wedstrijden gezien op het Arthur Ashe. Nou ja, gisteravond dan Novak Djokovic, die 2-0 in sets achter stond tegen Jerez, een landgenoot uit Servië, won wel in 5 sets. Maar voor de rest, Tsitsipas ligt eruit. De nummer 4, Holger Rune. De nummer 5, Casper Ruud. Allemaal top 10 spelers die vroeg zijn uitgeschakeld. Dus er zijn veel nieuwe namen. En ja, je kunt zeggen, bij het mannentennis is nu aan de gang wat we eigenlijk al jaren bij het vrouwentennis zien. Veel verrassingen in die eerste rondes, in die eerste week van een Grand Slam. Alleen waar we op kunnen vertrouwen, Alcaraz en Djokovic, die blijven het altijd goed doen. En die steken er met kop en schouders bovenuit. En ja, dat geldt dus eigenlijk ook voor deze wedstrijd. Het was een korte pauze. Evans eventjes rust genomen. Dat mag na 2 sets in een best of 5. Dus 6-2, 6-3 staat het voor Alcaraz. We zitten in de openingsgame van de 3e set. Het leek een verloren wedstrijd voor Heerenveen, Richard van der Made. Maar die slotfase van de eerste helft geeft toch wel weer wat hoop. Zie je een ander spelbeeld nu in de tweede helft? Nou, Heerenveen heeft wel wat meer balbezit in die eerste minuten. Het is nog wat vroeg om daar echt conclusies aan te verbinden of ze zoveel beter gaan voetballen. Want daar gaat Go Ahead Eagles alweer aan de linkerkant. Voorzet is net even te hard voor de Deen Brum. Jacob Brum, die een goede indruk maakt overgekomen van Odense. Go Ahead nog altijd de bal met Willemson. Eventjes terug naar Kuipers. Go Ahead Eagles dat voorstaat met 2-1, een cadeautje. Kreeg Heerenveen in de extra tijd van de eerste helft nog een aantal keren die herhaling gezien. Dat duel tussen Jeffrey de Lange en Ion Nicolescu, de Moldaviër. Waarbij toch echt wel duidelijk was dat de keeper van Go Ahead Eagles de situatie verkeerd inschatte. Bal kwam voor de voeten van Webster, Charlie Webster, die daar heel dichtbij stond. Gehuurd van Chelsea. En zo is Heerenveen ineens weer springlevend. En heeft er natuurlijk daar ook wel een beetje een boost van gekregen. Kan ik me zo voorstellen. Ze kunnen een stuk beter voetballen, hoor, dan dat ze de eerste 45 minuten hebben laten zien. Aanval nu. Ali vanaf de rechterkant. Bal wordt weggehaald door Go Ahead Eagles in de verdediging. En dan gaat het eventjes terug naar Kuipers. Kuipers probeert dan Willemson te bereiken. Maar ze zitten er nu wat feller bovenop, de spelers van Heerenveen. Ja, ik zit hier op mijn commentaarpositie helemaal in de hoek. Zo bijna op de lijn van de cornervlag. En er komen nog altijd heel veel mensen met biertjes komen hier voor me langs. Die zoeken nog allemaal een plekje op de tribune. Dus het is een beetje lastig te zien hoe het spel zich ontwikkelt. Ik kijk maar een beetje op mijn monitor. Ook vooral Heerenveen dat de bal heeft nu in de middencirkel. Gaat eventjes terug naar de rechterkant. En dan maar vooruit. Dan zit Kuipers ertussen. Is het ook weer Willemson en Richard, in de as van het veld. Ja, zorg dat ze die biertje in de handen houden. Want we hebben gezien bij Almere City wat eerder hoe dat ook weer kan gaan. Ja, ik zal het schreeuwen, Jeroen, straks als ik eventjes er niet meer ben voor jullie. Maar er wordt hier ook natuurlijk, dat is alom bekend bij Go Ahead Eagles, wordt veel bier gedronken. Het is altijd heel gezellig en heel knus en dat hele stadion staat erachter. Ook hier is wel eens het een en ander gebeurd, kan ik me ook nog vorig seizoen herinneren. Dus laten we hopen dat het inderdaad allemaal een beetje rustig blijft en dat het goed gaat, dat we het einde op een normale manier halen. Want ik heb echt wel op het puntje van mijn stoel gezeten en ik denk dat dat voor heel veel mensen gold in de eerste 45 minuten. Go Ahead Eagles dat zeker in, eigenlijk wel de hele eerste helft moet ik zeggen, aan klantenbinding heeft gedaan. Vermaak voor het publiek en voetbal speel je voor het publiek. Zo simpel is het. Heerenveen dat nu eventjes weer naar achteren moet. Go Ahead Eagles raakt de bal vervolgens ook weer kwijt op de helft van Heerenveen. En dan is het de ploeg van Van Wonderen die weer kan bouwen aan een aanval. Er gaat nog wel wat gebeuren hier hoor vandaag. Het is een hele aantrekkelijke wedstrijd waarin veel gebeurt. Tussenstand in 51 minuten. 2-1 voor Go Ahead Eagles. Ja, straks dus verder met Go Ahead Eagles tegen Heerenveen. Het ging al even over transfers in voetballand. Het voetbalwalhalla in Saoedi-Arabië blijft maar groeien. Giorgino Wijnaldum is de volgende voetballer die op het vliegtuig naar het Midden-Oosten vliegt. Hij tekent volgens lokale media bij El Etifak. Nou, dat naar verluidt 10 miljoen euro betaald aan Paris Saint-Germain. Straks na 8 uur dus het vervolg van Go Ahead Heerenveen en PSV uit bij RKC. Tot straks. NPO Radio 1. De vogelgriep doodde vorig jaar een flink deel van de Nederlandse grote sterrens. Natuurbeschermers zaten met de handen in het haar. Maar de kustvogels zijn sneller dan verwacht bezig met een comeback. Paleontoloog Melanie During werd wereldberoemd met haar onderzoek naar het uitsterven van de dino's door het bestuderen van vissenbordjes. Verder gaan we op pad met de eerste wolvenconsulent van Nederland. En brengen we een ode aan de wespendief. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN VARA met vroege vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Prettywomanthemusical.nl. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een 43-inch Philips Ultra HD Smart TV ter waarde van €499 als welkomstcadeau bij een internet- en tv-abonnement van KPN. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. Dus grijp je kans. Want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is altijd te kort. Fijn weekend! Vakantie. Het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. NPO Radio 1. 8 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. In Medemblik is ingebroken in het voormalige stadhuis. Uit het historische pand zijn zeker 5 schilderijen, een barometer en kroonluchten gestolen. Het gebouw is geen eigendom meer van de gemeente, maar de kunstcollectie die er wordt tentoongesteld wel. Bij de inbraak zijn volgens de gemeente geen bijzonder waardevolle schilderijen meegenomen, maar ze hebben wel historisch belang. Het zijn onder meer portretten van Willem van Oranje en de Friese koning Radboud. Partijoprichters Eertmans en Nanninga van Ja 21 zijn de nummer 1 en 2 op de kandidatenlijst voor de verkiezingen in november. Inperking van immigratie blijft het hoofdthema voor de partij. Daarnaast wil de partij een kleinere overheid die minder geld uitgeeft. In de Tweede Kamer heeft Ja 21 nog maar 1 zetel over, nadat gisteren 2 Kamerleden overstapten naar de BBB. D66 wil lagere lasten voor werkenden en kleine ondernemers, minder regeldruk en minder concurrentie in de zorg. Ook ziet de partij kernenergie als een van de oplossingen voor het klimaatprobleem. Partijleider en lijsttrekker Jetten heeft dat gezegd op een bijeenkomst in Zwolle die in het teken stond van de komende Kamerverkiezingen. Hij hoopt dat de nieuwe generatie politici minder polariseert en bereid is tot compromissen. De organisatie van de Nobelprijzen heeft een uitnodiging aan Rusland, Iran en Belarus voor het bijwonen van de uitreikingsceremonie in Stockholm ingetrokken. Het besluit volgt op forse kritiek op de invitatie. Deze week maakt het comité bekend dat alle landen met diplomatieke missies in Zweden en Noorwegen welkom zijn. Het leidde tot kritiek van onder meer de Zweedse regering, die wees op de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne. Het weer vanavond en vannacht droog en helder. De temperatuur daalt naar zo'n 11 graden. Lokaal kan het in het zuiden flink mistig worden. Morgen begint daar dan ook de dag grijs. In de loop van de dag zon en sluierwolken. Het wordt 21 tot 24 graden. De rest van de week zonnig en warm, 28 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit of aan. KPN, dat is entertainment zoals jij het wil. Kijk op kpn.com/entertainment. Kom naar His Watenwater. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Welkom bij het tweede uur van Langs de Lijn. RKC heeft 13 seconden geleden afgetrapt tegen PSV. Mark Kloostra volgt dat duel. Ja, RKC begint voortvarend met druk zetten van Kramer richting het doel van PSV, waar Benitez de bal wegtrapt. Ik denk voor PSV net wat minder druk dan afgelopen woensdag tegen Rangers. Ze hebben in ieder geval wel personele problemen, dus dat biedt misschien kansen voor RKC. Eerste halve minuut zit er op 0-0. Door naar Deventer, Goat Eagles tegen Heerenveen. Tweede helft, 2-1, Richard van der Maden. Wat een heerlijke wedstrijd is dit vanavond in Deventer op de Adelaarshorst. Het is Go Ahead dat voorstaat met 2-1. En het is veel meer een open wedstrijd geworden in de tweede helft. Heerenveen zet een tandje bij en dat is ook wel nodig. Het is enerverend. Er gebeurt van alles. Ook nog op het programma later deze avond. Heracles tegen Excelsior. Dat duel volgen we uiteraard ook. In Duitsland, Borussia Mönchengladbach. Eindfase tegen Bayern München. Rob Mooi. Ja, het is al een paar jaar geleden dat Bayern München hier wist te winnen. En ook nu moet het nog op zoek naar de overwinning. Want het staat 1-1. Nog een goed kwartier heeft Bayern München. Dat wel veel balbezit heeft. Veel corners. En ook kansen met de zojuist ingevallen Gnabry. Was al een keer dichtbij. Schoot op doelman Nicolas. En ook een bal in het zijnet. Maar Borussia Mönchengladbach houdt nog stand. 1-1. Ja, een heerlijke voetbalavond dus bij Langs de Lijn. Maar niet alleen maar voetbal. We kijken ook naar tennis. Tennis in New York op de US Open. Daar staat titelhouder Carlos Alcaraz in de derde ronde tegenover Daniel Evans. Marcella Mesker. Ja, 6-2, 6-3 voor Alcaraz. 2-2 nu in de derde set. Laten we hopen dat Daniel Evans in deze derde set het een beetje bij kan houden om het nog een beetje spannend te maken. Want anders kan Elina Svitolina, die hierna speelt, alvast de veters strikken. Ik zag zo even Raymond Sluiter al in de warming-up area met zijn pupil. Want Svitolina neemt het hierna op tegen Pegula. Maar voorlopig nog Alcaraz dik op voorsprong tegen Dan Evans. Even terug naar Deventer, want Richard van der Made zei het al, een spectaculaire wedstrijd. Ja, het is een rode kaart voor Heerenveen. Wat gebeurt hier veel vanavond? Charlie Webster, notabene de speler van Heerenveen, die scoorde in extra tijd van de eerste helft, moet eraf met een directe rode kaart na een merkwaardige, maar vooral oliedomme overtreding op Lindhorst, middenvelder van Go Ahead Eagles. Die staat gelukkig weer met twee benen, behoorlijke snelheid. Gewoon van achteren op het middenveld. Onbegrijpelijk, oliedom. En hij moet eraf, Heerenveen dus met 10 man. Net in een fase waarin je dacht, Heerenveen gaat er echt weer een wedstrijd van maken. Dat kan natuurlijk ook nog wel, terwijl Go Ahead Eagles nu twee keer gaat wisselen. So en Beaton komen in de ploeg. En Brum, de Deen en Oliver Edwardsen gaan naar de kant. 60 minuten op de klok. Go Ahead Eagles leidt tegen Heerenveen met 2-1. Tennis, voetbal en nog heel veel meer. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Ja, snel terug naar Waalwijk, waar Mark Klootstra RKC tegen PSV volgt. Mark, een perfect seizoen tot nu toe voor PSV. Met winst in de Johan Cruijffschaal. Plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. 6 uit 2 in de competitie, moet ik natuurlijk zeggen. En ook wel een hele goede transferperiode. Ja, PSV zal daar een vervolg aan willen geven vanavond. Ja, maar de meeste jongens die zijn gekomen, die mogen nog niet spelen. Althans, Lozano niet. En dat geldt ook voor Bella Kotschap. De nieuwe aanwinst, tweevoudig Duits international. RKC valt aan bij die 0-0 stand. Dat is in minuut 4. Cleonice, krijgt hij de bal bij Lelieveld? Ja, maar via de voet van Lelieveld is de bal dan over de zeilen. En dan kan ik mooi vertellen over die personelen bij PSV. Twee nieuwelingen die dus niet mogen spelen. Tel daarbij op dat deze geblesseerd is. En Boskakli niet fit genoeg om te starten. Dus ja, het centrum vandaag bij PSV bestaat uit Ramaljo en Schouten. Saibari op de plek van Sangaré en Guus Til op 10. Dat is niet de ideale opstelling van Peter Bos. Maar het moet voor de PSV-coach genoeg zijn om geen schade op te lopen tegen RKC. Dat nog 0 punten heeft in deze eredivisie. En zij hebben al wel 3 wedstrijden de kans gehad om daar wat aan te veranderen. Dat is niet gelukt. Vorige week nog in Nijmegen verloren met 3-0. Was de beste kans trouwens voor Michiel Kramer. Die had er wel ingekut op 0-0. Van dichtbij tegen de keeper op. Dan krijg je misschien, zeggen trainers dan, een hele andere wedstrijd. Maar vooralsnog staat de teller op 0 bij de nieuwe trainer Henk Vrezer. Als Fase de bal naar voren trapt. En het duel gewonnen wordt door Van Aanholt. Hij is weer terug bij PSV linksachterin. Van een vlotlopende aanval komt het niet. Omdat de bal in de voeten komt van Bruma. Oud PSV'er. Werd 2 keer kampioen. En via Min is de bal aan de rechterkant. Halverwege de helft van PSV. Lelieveld, dat is slordig. Zo in de voeten gespeeld van Van Aanholt. En dan kan PSV overnemen. En doen ze dat in de middencirkel met Til. Goed voor zijn tegenstander langs gekruist. Dili is dat. En dan de bal naar Bakayoko. Toen Lozano kwam, dachten de meeste mensen, dan zal hij wel gaan. Maar hij is gewoon nog steeds PSV'er. En nog altijd aan de bal. Geeft hem mee aan Dest. Vandaag vanaf de rechterkant. Tot nu toe, als hij bij PSV meedeed, was het vanaf links. 1-2 met Saibari. Achterlijn voorgezet. En Luc de Jong vergeet zijn voet tegen die bal te zetten. Anders wordt het 0-1 in minuut 6. Goede aanval van PSV met die 1-2. Waarbij Dest op de rechterachterlijn terechtkomt. De bal strak voorgeeft op een meter hoogte. En als Luc de Jong zijn voet tegen die bal zet, is het 0-1. Maar dat doet hij niet. Bal scheert aan Luc de Jong voorbij. En zo is de eerste kans van de wedstrijd binnen 6 minuten een hele grote voor PSV. Maar geen doelpunt vooralsnog. Inworp voor RKC. Dat de inworp kort neemt via Kramer. Gaat de bal terug naar Lelieveld. Die wordt opgejaagd door Noah Lang. En via de voet van Noah Lang verdwijnt de bal over de zijlijn voor een nieuwe inworp. En zo staat het dus nog altijd 0-0. Na 6 minuten, of nog altijd, we zijn eigenlijk net begonnen in Waalwijk bij deze Brabantse burenruzie. 6 minuten dus, 0-0 bij RKC PSV. Mark, je zei net volkomen terecht dat er wat minder spanning op zit bij PSV dan afgelopen week tegen Rangers. Kan dat ook een bananenschil zijn? Ja, zeker gezien de personele problemen en tegen PSV ook dit seizoen krijgt iedere tegenstander kansen. Vitesse kan zich er nog wel een paar voor de geest halen op een 0-1 of op een 1-0 voorsprong. En nog een bal voor open doel op de lat toen het 1-1 stond. En ook afgelopen woensdag. Het werd dan weliswaar 5-1. En er was eigenlijk niets op af te dingen. Maar toch, Dessus. Alleen op de keeper af toen het nog 0-0 stond, krijg je misschien ook weer een andere wedstrijd. Dus voor RKC is er misschien wel wat te halen. Maar die ploeg zal absoluut niet overlopen van het zelfvertrouwen. Met 3 gespeeld 0 punten. Ja, PSV mag eigenlijk niet morsen. Maar als ze dat doen, dan zal het excuses zijn dat er een paar niet mee mochten doen en een paar niet mee konden doen. Dus wat dat betreft ben ik wel benieuwd naar deze wedstrijd. Ja, en RKC-PSV is dus net begonnen in Deventer bij Go Ahead Eagles tegen Heerenveen. Is het laatste half uur aangebroken. Een halve uur met 11 tegen 10, Richard. Ja, Heerenveen met 10 man en Go Ahead Eagles in de aanval. Vrije trap kort genomen, voorzet vanaf de rechterflank zoeken. En dan is het Willemson die eigenlijk overal bij betrokken is. Die IJslander op de 10-positie achter de diepste spits van Go Ahead Eagles. Vanavond is dat Victor Edvardsen. Overigens in de slotfase van de eerste helft zijn er 3 gele kaarten getrokken vanwege protesteren. Dat ook nog maar weer eens gezegd hebbende toen dat duel plaatsvond tussen Jeffrey de Lange en Ion Nicolescu. Daar wordt echt nadrukkelijk op gelet natuurlijk dit seizoen door de arbitrage. En Van der Laan besloot 3 keer geel te geven. Dat had ik nog niet vermeld. Nu de aanval over de linkerkant. Heerenveen, dat zal iets moeten doen. Heeft ook volop gewisseld. Maar eerst maar eens even kijken of deze aanval tot iets leidt. Nog altijd aan de linkerkant. Lage voorzet. Het zoeken naar Pelle van Amersfoort. En dan levert dat Heerenveen een hoekschop op. Heerenveen dat zojuist Osame Sarraoui toch maar binnen de lijnen heeft gebracht. Ze kunnen niet zonder hem. Dat is wel een hele vroege constatering na 3 wedstrijden. Maar hij heeft indruk gemaakt. Vooral in de eerste 2 van Heerenveen. En hij is nu binnen de lijnen gebracht. Raakte woensdag geblesseerd in een duel met Luc Brouwers op de training. En hij gaat nu de corner nemen vanaf de linkerkant in de 66ste minuut. Misschien moet het wel komen uit een spelhervatting voor Heerenveen. Bal wordt weggekopt bij de eerste paal door Go Ahead Eagles. En weer opgevangen door de Vriezen. Dat nu via Hussein Ali weer bouwt aan een aanval. Siep van Ottelen. Dan wordt er meteen druk gezet. Dat doet Go Ahead Eagles heel goed. De hele wedstrijd eigenlijk al. Steekballetje. Dit moet hem zijn. Silasso. En het is hem. Ja hoor. Het is Go Ahead Eagles dat op voorsprong komt. Of op voorsprong komt. Het alleen maar uitbouwt met 3-1 nu. Silasso, 5 minuutjes binnen de lijnen. En Van Ottelen, hij gaat in de fout bij Heerenveen. We zitten in de 66ste minuut. En dat druk zetten, dat loont dus. De hele wedstrijd doet Go Ahead Eagles dat al. En nu gaat het uitstekend als Van Ottelen zich laat kloppen. En daar Oliver Edvardsen van profiteert. Victor Edvardsen moet ik zeggen. En hij vindt Silasso, die maakt het af. Go Ahead Eagles 3, Heerenveen 1. Ja, lukt het Bayern München om alsnog angstgegner Borussia Mönchengladbach te verslaan? Ze hebben nog 1 minuut of 10 erop. Ja, klopt inmiddels. 83 minuten, 1-1. Borussia Park, dat uitverkocht is tot het allerlaatste toeltje. 54.042 toeschouwers zien hoe Borussia Mönchengladbach voor elke centimeter aan het knokken is. De brigade die vandaag in het wit speelt. Dat aanval na aanval weet af te slaan. Want het is dus Bayern München dat vrijwel de hele wedstrijd op de helft van de thuisploeg speelt. Maar ja, heel veel kansen creëert het niet. Alleen dus die goal van Sané na een klein uur spelen op een schitterend chipballetje van Kimmich. Die eindelijk die hechte defensie van Gladbach wist door te breken. Harry Kane ook amper gezien. Hij stond op een eilandje tussen de centrale verdedigers Itakura en Friedrich. En ook doelman Nicolaas, die vorig seizoen dus nog bij Rode JC speelde. 3 keer de nul hield in 30 wedstrijden. Vandaag ook niet de nul houdt. Ja, 1-1, dat zal voor Borussia Mönchengladbach toch als een overwinning aanvoelen tegen Bayern München. Zeker als je het spelbeeld vandaag ziet. Het is dus de afgelopen jaren een angstgegner in Borussia Park. Want Bayern München wint hier nagenoeg nooit. De laatste keer in maart 2019. Nu over de rechterkant, Laimer. Maar dat wordt een hoekschop. Via Scully en dan komt daar alweer een hoekschop. Hoekschop nummer 14 voor Bayern München. Het zegt genoeg. Het valt over de linkerkant aan, over de rechterkant door het midden. Maar ja, er staat een hechte witte defensie daar bij Borussia Mönchengladbach achterin. Daar Thomas Müller is er al uit. 33-jarige Duitser op het middenveld bij Bayern München. Die vandaag weer een basisplaats had en meteen de aanvoerdersband. Hij werd al 12 keer kampioen met de recordmeister. Waarvan de laatste 11 keer op rij Borussia Dortmund dat natuurlijk vorig jaar leek kampioen te worden. Maar op de slotdag de titel verspeelde op doelsaldo aan Bayern München. Omdat het zelf thuis niet wist te winnen. Vandaag dit seizoen begon Bayern München natuurlijk met 2 overwinningen. Maar ja, het moet nog wel een doelpuntje maken. Want met nog 5 minuten te gaan staat het 1-1 bij Gladbach tegen Bayern München. Er wordt getennist in New York. En hoe? De beste tennisser van de wereld staat op de baan. De nummer 1 van de wereldranglijst en de titelverdediger Carlos Alcaraz. Hoe gaat het met hem, Marcella? Ja, het is 3 gelijk in de derde set. Je kan beter zeggen hoe gaat het met Dan Evans. Want hij laat wel zijn beste tennis nu zien. Agressief aanvallend. Hij staat om de haverklap aan het net. Ja, en dat vindt de Spanjaard toch niet zo fijn. Die maakt af en toe wat foutjes. Die wordt onder druk gezet. En zojuist een ongelooflijk spectaculair punt. Waarin Evans van links naar rechts werd gestuurd. Iedere bal terughaalde. En uiteindelijk toch werd geklopt. Op een belangrijk punt. Want het was breakpoint op de service van Alcaraz. Evans verliest het. Smijt zijn racket werkelijk drievoudig op de baan. Maar ja, het helpt allemaal niks. Het gaat rustig verder, maar er komt wel een tweede breakpoint aan voor Dan Evans. Het is dus 3-3 in de derde set. Wordt het 4-3 voor Dan Evans of wordt het gewoon... Ja. Hij pakt hem. Daar verkijkt Alcaraz zich op die passing. Eigenlijk een beetje slappe passing. Een duwtje langs de lijn. Alcaraz dacht die gaat uit, maar die pakt de lijn mee. En nu heeft Daniel Evans een breakvoorsprong. Leidt in de derde set met 4-3. Wel 6-2, 6-3 voor Alcaraz. En we weten, als de Spanjaard zijn best doet en er komt een tandje bij, kan hij die breakachterstand zo weer het goed maken. Maar voorlopig is het even leuk en spannend, want de Brit is flink aan het knokken. Bij Borussia Mönchengladbach tegen Bayern München, Rob. Ja, de band dan toch gebroken. Bayern München klopte op de deur. Het is uiteindelijk Matthijs Tel, de jonge Franse jeugdinternational, die de 1-2 maakt in de 87e minuut. Thank you. gespeeld met A Night Like This. We gaan naar Waalwijk, naar Mark Kloostra bij RKC PSV. Ja, 17e minuut zit er bijna op. Het is nog 0-0. En op die 0-0 tussenstand na is er nog geen veldje aan de lucht voor PSV. Het domineert, beter is dan RKC, mochten we van tevoren ook wel verwachten. En veel meer dreiging heeft. Het ontbreekt alleen aan doelpunten bij de PSV. Het zijn eigenlijk ook wel een grote kansen. Want op die kans voor Luc de Jong na hebben we nog geen grote kans voor PSV gezien. Nu Bakkali heeft de bal de 16 in naar Cleonis. Dat is de 16 van PSV. Dan gaat de bal naar de zijkant, naar de linkerkant. Waar Meijers de bal tegen Destop schiet. En een inworp overhoudt aan deze op het oog veelbelovende RKC aanval. Het ging even snel. De bal de 16 in. Maar uiteindelijk dus een voorzet die geblokt kan worden. En Meijers die mag ingooien halverwege de helft van PSV. Gaat dat doen in de richting van Bakkali. Althans, dat leek de bedoeling. Want die rende een paar rondjes om Bakayoko heen om vrij te komen. Maar het gaat via Kramer terug naar Meijers. Die moet een rondje om zijn as draaien. Doet dit goed. Ukili, het is 20 meter van het doel. Wat links en rechts ligt de ruimte bij Lelieveld. Maar als de paas een meter over Lelieveld heen gaat, dan stuit het die op het door de sproeiers nat gemaakte gras heel hard door tegen de reclameborden aan. En is de inworp voor PSV een heel mooi paasje gezien van Bakayoko, die met een wippertje Noah Lang vrijzette voor keeper Fase. Die moest uit de draai schieten. Deed dat een half metertje naast. Maar deed dat ook vanuit buitenspelpositie. Dus een doelpunt had het niet opgeleverd. Maar die kans van Luc de Jong op die voorzet van Dest, dat is eigenlijk de enige grote kans geweest voor PSV. Dat heel veel de bal heeft. Ook heel veel op de helft van RKC. Maar zoals nu al 4 of 5 keer door mezelf gezegd, er weinig grote kansen mee creëert. RKC valt nu aan via Min, althans aanvallen. De bal gaat terug naar de middenstip, naar Gari. En die plaatst de bal dan met een binnenkant voet naar de linkerkant. En als Meijers dan wordt opgejaagd door Bakayoko, gaat het helemaal terug naar Fase. En ook hij neemt alle tijd voor RKC, dat dus nog altijd 0 punten heeft. En nu in de 19e minuut bij een 0-0 stand de bal naar voren ziet geschoten worden door de keeper. Maar die wordt opgevangen door Van Aanholt. Nieuwe inworp voor RKC aan de rechterkant van het veld. En dan gaat de inworp genomen worden door Lelieveld. Doet hij snel, doet hij kort. En via Velida gaat de bal nu via Lelieveld naar de middencirkel. Gari open naar de linkerkant van het veld. Bakkali, wat een talent was dat bij PSV toen hij doorbrak en debuteerde op zijn 17e. En in de Champions League ja, een hele goede indruk maakte. Maar na een paar misstappen nu bij RKC terecht is gekomen. Is niet de carrière die we op dat moment van deze jonge Belgische Marokkaan hadden verwacht. Hij dribbelt nu wel handig met de bal aan zijn voeten. Maar kan niet anders dan terug. En via Gari gaat het helemaal terug naar Fase. En zo is PSV de ploeg die achter de bal aan moet. Omdat RKC hem in de laatste 4 minuten, 3,5 minuut in bezit heeft gehad. Applaus nu vanaf de bank van Peter Bos. Die vindt dat zijn ploeg goed doorjaagt en daarmee een inworp verdient. Die inmiddels snel genomen is vanaf de middenlijn terug naar Ramaljo. En dan naar Schouten. Speelde centraal achterin aan de rechterkant. Nu centraal achterin aan de linkerkant. Is een beetje een alleskunner. Het oliemannetje van PSV. Nu Saibari plaatst de bal de 16 in. Maar die bal schiet door en is dan voor Fase. Die dan tempo maakt. Dat vindt het publiek in Waalwijk leuk. Als de bal naar Lelieveld gaat en hij de paas naar voren geeft naar Cleonis. Een actie van hem. Daar is een beetje het wachten en het hopen op van de RKC-aanhang. Hij heeft in ieder geval een hele hoop meters gemaakt en komt nu op 16 meter van de achterlijn. Vindt daar Min, die draait handig om Schouten heen. Voorzet Kramer en dan met de tweede paal overgekopt door Bakkali. Het doel was leeg. Dit was de allerbeste kans van de wedstrijd in de 21ste minuut. En die komt van het hoofd van Bakkali, die tegen zijn PSV, tussen aanhalingstekens, de bal binnen had moeten koppen, maar dat niet doet. Hij is niet groot. Kramer verlengt die bal. Hij duikt naar die bal toe en knikt hem dan over het doel van Walter Benitez, die daar absoluut niet meer had bijgekund. En zo zeiden we al, je krijgt altijd kansen tegen PSV. Dit was er een enorme om op voorsprong te komen. Maar RKC verzuimt het. Nou ja, Bakkali verzuimt het. Al kunnen we het er misschien niet eens zo kwalijk nemen, omdat het geen kopper is. Het blijft 0-0. 21 minuten onderweg in Waalwijk. Een heerlijke, spectaculaire wedstrijd. Dat zei eerder Richard van der Made over Go Ahead Eagles tegen Heerenveen. Inmiddels staat 3-1 en heeft Heerenveen nog maar 10 man. Is de angel dan ook wel een beetje uit de wedstrijd inmiddels? Ja, ik denk het wel. Het breekpunt was toch die rode kaart van Charlie Webster. Zo'n krankzinnige tackle op de enkels van Evert Lindhorst, middenvelder van Go Ahead Eagles. Op een hele domme plek om dat te doen ook. Ja, je moet het sowieso niet doen, maar dan ook nog eens op het middenveld. En ook in een fase, dat vooral ook, dat Heerenveen weer wat meer grip kreeg op de wedstrijd. En ik dacht, nou, ik moet het nog zien. En ja, vervolgens ruikt Go Ahead Eagles bloed. Het publiek gaat er weer achter staan. Dat kunnen ze hier natuurlijk ontzettend hoe goed ik geniet van Go Ahead Eagles zoals ze spelen. Maar ik geniet ook vooral van de sfeer hier op de tribunes op de Adelaarshorst. Dat is echt genieten geblazen. Nu gaat Go Ahead weer met Willemson. Onvermoeibaar. Wat een goede voetballer is dat. En dan kunnen ze in de omschakeling weer richting het doel van Noppert van Heerenveen. Dus bal naar de buitenkant. Heerenveen moet terug met 10 man dus. 3-1 de voorsprong. Dijl paast de bal even terug naar Lindhorst. Lindhorst al naar de rechterkant. Moet er een voorzet komen. Die komt er ook half hoog. Wordt weggehaald door een van de vele invallers. Ook in het veld inmiddels van Heerenveen in dit geval. Espen van E. Voordat Silasso misschien voor zijn tweede goal kan gaan. Want hij was er zojuist ook alweer dichtbij. De man die de 3-1 maakte nadat Siep van Ottelen zo in de fout ging. Nu is er wat kramp bij Brouwers. En gaat Heerenveen nog maar weer eens twee keer wisselen. Ik zie Denzel Hall in ieder geval staan. En ook Daniel Karlsbak, een Noorse spits. Die gaat erin komen voor Hussein Ali en voor Olson. Die moeten allebei naar de kant. Go Ahead Eagles speelt een gewonnen wedstrijd. Go Ahead Eagles gaat als de brandweer in deze wedstrijd. En de Eagles spelen ook vanavond met het hart. En dat is de sleutel naar de overwinning vanavond. Nog 10 minuten. Brouwers dus naar de kant. Een dubbele wissel bij Heerenveen. Maar het zal waarschijnlijk weinig helpen. Want Go Ahead Eagles zit al vanaf het begin heel goed in de wedstrijd. Ja, en ook Bayern München speelt inmiddels een gewonnen wedstrijd. Maar het heeft wel wat moeite gekost. Rob Mooi, absolute slotfase bij Borussia Mönchengladbach tegen Bayern München. Ja, we zitten in de laatste minuut van de extra tijd. 7 minuten extra. Zojuist ook nog een invalbeurt voor Matthijs de Ligt in de 95ste minuut. Hij kwam voor Harry Kane, de miljoenen aankoop die onzichtbaar was in de punt vanavond. Hij zat in de zak bij centrale verdedigers Friedrich en Itakura. Ja, dan zie je toch na die 1-2 in de 87ste minuut van Matthijs Tel. Pas 18-jarige spits uit Frankrijk die amper 6 minuten binnen de lijnen stond. Maakt daar waarschijnlijk de winnende, maar je ziet wel dat het spelbeeld dan anders is. Want het was Gladbach dat voor het eigen doel lag. Streed voor elke meter rond het eigen Sassuolo-gebied. En ja, nu gaan ze natuurlijk forceren om een gelijkmaker te maken. De Ligt die overigens nu een overtreding maakt. Een van zijn eerste balcontacten is dus zojuist 2 minuten geleden binnen de lijnen gekomen. Toch nog een invalbeurtje voor hem. Matthijs de Ligt, die eerder deze maand 24 jaar werd de centrale verdediger. Vorig seizoen basisplek bij zijn debuut bij Bayern München, de 41-voudige international. Maar moet dus nu Kim voor zich dulden, centrale verdediger. Zelfs de doelman Moritz mee naar voren, Nicolas. Maar Gladbach het probeert uit tweede lijn, maar die gaat hoog over het doel van Oerij. Geen gevaar. Er was nog een laatste stuiptrekking. We zitten inmiddels in de 98ste minuut van 7 minuten blessuretijd. Daar is het laatste fluitsignaal. Het was niet makkelijk. Het speelbeeld was eenzijdig. Het was Bayern München dat de klok sloeg. Maar ja, door dat doelpunt na een half uur uit de corner. Weber die doorkopte op Itakura, de eredivisie inbreng. Zij zette Borussia Mönchengladbach na een half uur aan de leiding. Daarna was het verdedigen en tegenhouden voor de thuisploeg in het eigen Borussia Park. Maar uiteindelijk weet Bayern München de klus te klaren. Voor het eerst sinds maart 2019 weet het te winnen in Borussia Park. Na 4 nederlagen en een gelijkspel neemt München de punten mee naar huis. Door het doelpunt in de 58ste minuut van Leroy Sané. Na een schitterend chipballetje van Kimmich over de laatste linie heen. En in de 87ste minuut een corner van diezelfde Kimmich, de middenvelder. Vanaf de rechterkant legt een pan klaar op het hoofd van de jonge invaller Matthijs Tel. Die in minuut 87 dus de middende maakt. Lachende gezichten bij Bayern München, want het staat op 9 punten uit 3 wedstrijden. Borussia Mönchengladbach, dat de afgelopen jaren in de middenmoot bivakkeert, staat op 1 uit 3. Daar is werk te doen, maar lachende gezichten bij München. Het wint uiteindelijk met 1-2 bij Borussia Mönchengladbach. Ja, en zo heeft de kampioen van Duitsland na 3 wedstrijden dus nog geen enkel punt verloren. We gaan snel naar New York, de slotfase van de 3e set, Marcella. Ja, 5-4 is het voor Dan Evans. Hij heeft nog steeds de break te pakken. Hij kan misschien dit setje winnen. Hij serveert nu voor deze 3e set. Staat wel 2 sets tegen achter tegen de nummer 1 van de wereld. 5-4 gelijk op zijn eigen service. Het is een leuke speler hoor. Hij is entertainment. Hij heeft een karakter. Ja, het is een Birmingham boy. Ja. Hij ziet er een beetje uit als een voetbalhooligan. Niet dat dat daar wat mis mee is, maar een beetje kalig. Hij heeft zelfs korte sokjes aan. Hij heeft tattoos. Hij heeft ongelooflijk veel humor. Ik ken hem een beetje toevallig, 15 jaar terug. Toen was hij een jaar of 18, 19. Mijn man heeft hem een jaartje gecoacht in Londen. En ongelooflijk talent. Hij heeft goede handen. Dat wil zeggen, hij heeft touch. Hij kan geweldig volleren. Hij is niet zo groot, dus hij heeft niet zo heel veel power. Dat komt hij dan wat tekort. En zeker vandaag tegen Alcaraz. Maar hier ook weer een schitterend service volleypunt. Hij probeert die rallies kort te houden om dus op deze manier Alcaraz een beetje uit die rally te halen en te ontregelen. Het is 30-15. Gaat hij deze set pakken? Nou ja, zijn service is soms een beetje shaky. Vooral als het spannend wordt, dan wil hij ook nog wel eens een dubbel foutje slaan. Het is 30-15. Hij heeft 2 puntjes nodig om een set te pakken. En dat zou al heel wat zijn tegen Alcaraz. Dat hebben we nog niet gezien. En het is spannend. Want het is nu 40-15. Set point voor Dan Evans. 26e geplaatst. Hij was in de tweede ronde te sterk voor Botik van de Zandschulp. Die natuurlijk van blessures terugkomt. Die niet zo in super in vorm is. En in 4 sets verloor. Hier komt het setpoint dan. Hij neemt even de tijd. Weet je. Dan zie je die tennissers zo al die ballen pakken. Er worden met 6 ballen gespeeld. De ballen, jongens en meisjes, staan klaar. Dan pakken ze 3 of 4 ballen. Zoeken ze de 2 beste uit. Waar de minste haartjes op zitten. Zodat je het hardst kan serveren. Nou, daar komt die service. Die was niet zo hard, maar hij was wel in. Daar gaat de rally. Het is dus setpoint. Maar pats, boom, voorhand langs de lijn van Alcaraz. Weg setpoint, 40-30. Maar er staat er nog 1 op het scorebord. En ik ben benieuwd of Dan Evans hier zijn kalmte kan bewaren. Hij is dus een temperamentvolle speler. Hij heeft al een waarschuwing gehad. Hij heeft al met zijn racket gesmeten. Hij wil zo graag. Hij is zo actief op de baan. Beetje ADHD-type. Nou, hier komt dan het 40-30 punt. De tweede setpoint voor Dan Evans tegen de nummer 1. Ja, de eerste gaat dan in het net. Dan ben je op die tweede service aangewezen. En dan weet je dat er een knal van een return komt. Kijken hoe die tweede service is. Hij neemt even de tijd. Hij wacht nog even. En misschien hoorde hij wat in het publiek. Ja, daar kunnen toch 24.000 mensen zitten in het Arthur Ashe. Tweede service is wel goed. Goede diepe return van Alcaraz. Daar is de rally, de voorhand. Daar komt hij naar het net. Ja, een beetje fabelak. Oh, dan mist hij de volley. Die gaat in het net. Alcaraz ligt op de grond. En Dan Evans die grijpt naar zijn hoofd. Hoe kan ik die bal missen? Ja, misschien iets te ver van het net af. Die bal die komt toch net iets sneller bij je terug dan bij andere spelers. En hij mist hier een volley die hij normaal gesproken maakt. Dus weg zijn de setpoints. Het is 40 gelijk. Dan Evans heeft nog steeds kans op deze game, op de setwinst. Maar wat een kans was dit. Ja, zoveel kansen krijg je niet, jongen. En hij weet het. Hij kan er wel om lachen, want hij weet, ja, een setje zou al mooi zijn. Echt geloof om deze wedstrijd te winnen. Ja, heeft hij denk ik niet. Maar Dan Evans laat toch het beste van zichzelf zien in deze derde set. Het is en blijft spannend hier op het Arthur Ashe Stadium. Svitolina, straks tegen de nummer 3 van de wereld, Pegula, moet nog eventjes wachten. Raymond Sluiter, haar coach ook. Want wie weet wat dit gaat worden. Ik ga maar eventjes door. Misschien dat we het nog mee kunnen nemen. Hij slaat ineens nu. Nou, dat doet hij niet vaak. Maar hij komt wel op zijn derde setpoint. En Alcaraz denkt, oh jee, moet ik nog een setje spelen? En je weet, bij die topspelers, de nummers 1, 2, 3 en 4... ja, die willen gewoon in die eerste aantal rondes zo min mogelijk energie verspillen. Want hoe verder je komt, hoe lastiger het wordt. Derde setpoint hier voor Evans. Wordt dat het punt dat hij gaat maken? En helaas gaan we dit net weer niet eventjes meenemen. Nee, we gaan heel even bij je weg, Marcella, want er is gescoord in Deventer. Richard. Het is 3-2 geworden. Osama Sarawi, een smaakmaker bij Heerenveen in de eerste 2 wedstrijden. En hij zet heel goed door. En Go Ahead Eagles komt overal te laat of te kort. En dan wordt zelfs ook de lange wordt gepasseerd. En zo is het Go Ahead Eagles 3, Heerenveen 2. Maar we zitten wel in minuut 88. Ja, hoe loopt de derde set af bij Marcella? Ja, het is juice geworden. Weg derde setpoint. Dus het is een ellenlange game. En ja, als er weer een doelpunt is, kunnen we daar naartoe. Want er komt geen end aan. Goeie volley hier van Alcaraz. Vuistje gaat omhoog. Vorige servicebeurt van Evans had Alcaraz 2 breakpoints. Toen kon hij terugbreken. Deed hij niet. Hier heeft hij nog geen breakpoint gehad. Maar heeft hij wel 3 setpoints weggewerkt. Het is dus weer 40 gelijk. Het is nog steeds 5-4 voor Dan Evans. Eerste 2 sets dus voor Alcaraz. Dan Evans speelt service volley. Charlie. Daar komt de lob. Dan Evans moet als een gek naar achteren lopen. Gooit de bal heel hoog in de lucht. En die is nog goed. En dan gaat de rally van achteruit. Het is wel spectaculair tennis nu. En het vuistje van Evans. Want hij wint het punt. En daar komt setpoint nummer 4. Hij brult het uit. Want het zou nu toch wel wat zijn als hij dit punt gaat pakken. Nou, de mensen willen natuurlijk ook nog wel wat meer zien. De tribunes zitten vol op deze New Yorkse warme zomer, nazomerdag kun je zeggen. 26 graden, 50% vochtigheid. En er gebeurt geloof ik weer wat op een voetbalveld. We gaan praten over buitenlands voetbal. Want Thierry Boon is aangeschoven. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Ja, welkom Thierry. We gaan even praten over Spanje, want daar is Real Madrid de koploper. Na 3 duels ongeslagen, is dat na 4 duels ook nog zo? Zeer zeker, ja. Voor het eerst speelden ze vanavond in het vernieuwde Bernabeu tegen Getafe. Kwamen 1-0 achter, dan weet je tegen Getafe, dat wordt een hele nare wedstrijd. Liggen, acteren, treiteren, alles erop en eraan, toneelspel. Uiteindelijk maakt Real 1-1 en het leek lang zo te blijven. Maar in blessuretijd was daar het goudhaantje. Ja, Jude Bellingham. 20 jaar overgekomen van Dortmund. 103 miljoen euro. Maar dat blijkt eigenlijk best wel een koopje. Want hij heeft alle 4 duels waar hij tot nu toe heeft gespeeld, heeft hij ook gescoord. En dat lukte maar 2 spelers eerder in de historie van Real Madrid. Pepillo in 1959. Geen idee, eerlijk gezegd. Die ander, die kennen we iets beter. Tenminste, ik wel. Cristiano Ronaldo in 2009. Zeg maar ook wel iets, ja. Ja, schijnt. Ik was al even bang dat je het aan me ging vragen, maar gelukkig niet. Ongelooflijk natuurlijk. Ik bedoel, dan betaal je 103 miljoen voor iemand, maar dan heeft hij wel gelijk flink wat in de melk te brokkelen. Is er sprake van een Bellingham-gekte? Madrid? Ik speur dan even de Spaanse sites af. En die zijn natuurlijk niet vies van wat mensen groot maken, ook weer kleineren, maar dat komt meestal later. As spreekt van de Bellingham-competitie. Hij is gestuurd vanuit de hemel met korting, schrijven ze. Marca zegt, er zijn voetballers die worden gewoon als ster geboren. Ze hebben klasse en karakter, maar bovenal hebben ze die engel die hen op het juiste moment op de juiste plek zet. De winnende goal was namelijk een rebound. Hij stond op de juiste plek. Mundo Deportivo zegt vanaf de eerste minuut heeft hij een grote fanschare in zijn broekzak. En hij leeft alsof hij in een film zit. Ja. Nou ja, belooft veel. Mooie woorden. Maar voldoe maar eens aan die verwachtingen. Voorlopig gaat het dus goed af. Jude Bellingham bij Real Madrid. Ja, dan naar Duitsland. We hebben net de afloop gehoord bij Borussia Mönchengladbach tegen Bayern München. Die sleepte toch wel in de slotfase een 1-2 overwinning daar weg voor de poorten van de hel. Wil je daar nog iets over kwijt? Nou, niet zozeer over die wedstrijd, maar wel over een Nederlander die daar niet meer speelt. Ryan Gravenberch, toch opvallende transfer, denk ik. Kwam er niet aan te pas bij Bayern München. Gaat vervolgens naar Liverpool. De vraag is of hij daar meer speeltijd krijgt. Hij kreeg in ieder geval wel een warm welkom. Is een leuk fragment. Je hoort het weerzien van achtereenvolgens met Cody Gakpo. Kent hij natuurlijk goed. Virgil van Dijk. En als laatst horen we een grapje als Andrew Robertson. Luister even mee. Goedendag. Gakpo dus. Virgil van Dijk. Finally a good Dutch player. You okay, brother? Good? Nice to meet you. Okay? Eindelijk een goede Nederlander. Ja, dat zei dus Liverpool middenvelder Andrew Robertson zei dat. We gaan, voordat we verder praten, even naar Deventer. Want Go Ahead Eagles, Heerenveen is in de slotfase. En waar we eerder zeiden, Richard, ja, dat het wel een beetje gespeeld was, is toch weer spannend. Gewonnen wedstrijd, hè? Ja? Ja, ik zei het, hè. Gewonnen wedstrijd. Maar daar blijf ik gewoon achter staan, Jeroen. Hoewel, je weet het nooit. Het is 3-2 en de spanning is natuurlijk in deze wedstrijd volledig terug. En Heerenveen krijgt nu ook een vrije trap. Niet op een hele gevaarlijke plek voor Go Ahead. Overtreding van Jan Sana. We zitten in minuut 92. Er zijn 4 extra minuten bijgekomen. Dus halverwege die extra tijd. En daar gaat Andries Noppert opnieuw mee naar voren. Dat deed hij zojuist ook al bij een spelhervatting. Toen kwam hij een beetje als een kamikaze piloot invliegen op Willemson. Daar werd terecht voor gefloten. En nu meldt hij zich weer. Die lange doelman in het strafschopgebied. Daar komt de vrije trap. Spannend hoor. Bal wordt weggekopt. Ternauwernood door Go Ahead Eagles. 2-3 keer. En dan is het voordeel voor Go Ahead volgens mij. Ik zit van heel ver dat allemaal te bekijken. Vanaf de achterlijn ongeveer van doel van Andries Noppert. Die nu weer snel teruggaat richting zijn doel. 3-2 de voorsprong voor de thuisploeg. Vanaf het begin van deze wedstrijd hebben zij toch echt de toon gezet en kansen gecreëerd. Heerenveen werd overklast in heel veel fases van deze wedstrijd. Maar een cadeautje in de slotfase van de extra tijd. Via Charlie Webster werd dat buitenkansje benut. Kwam Heerenveen dus weer terug in de wedstrijd. En in de eerste 10 minuten van de tweede helft leek het er ook op dat het echt weer een open wedstrijd zou worden. Toen kwam die rode kaart voor Charlie Webster, de Engelsman, 19 jaar. En ging Go Ahead weer wat beter voetballen via Silasow, die nu in balbezit komt. Bal gaat over de zijlijn, werd het 3-1. Nadat er uitstekend druk werd gezet door Victor Edvardsen. Keihard heeft hij gewerkt, de centrumspits van Go Ahead Eagles. Ja, iedereen gaat staan en iedereen kijkt naar Yannick van der Laan. Maar die kijkt rustig op zijn horloge en die zegt er moet nog zeker 40, 50 seconden gespeeld worden. En dat is ook het geval. Go Ahead Eagles probeert het tempo er natuurlijk uit te halen. Het kwam op 1-0 via Bas Kuipers. 2-0 een strafschop van Rommens. 2-1 Webster namens Heerenveen. En 3-1 invaller Silasow. Vorige week al, of het was 2 weken geleden, want Go Ahead Eagles was vorige week vrij. Werd er gewonnen met 4-1 hier thuis op de uitverkochte Adelaarshorst van Volendam. Nu staat het 3-2 tegen Heerenveen. De ploeg die op dit moment vijfde staat na 3 wedstrijden in de competitie. Bal gaat weer over de zijlijn. En dan is daar het eindsignaal van scheidsrechter Van der Laan. En gaan alle mensen staan hier in Deventer en is het afgelopen. Wint Go Ahead dus weer de volle buit voor de ploeg van René Haken, die toch wel opgelucht is. En dat snap ik wel. Go Ahead Eagles wint van een vrij matig Heerenveen. De cijfers 3-2. Ja, en dan staan Go Ahead Eagles en Heerenveen na deze wedstrijd allebei op 6 punten. Hier nog steeds in de studio Thierry Boon om te praten over buitenlands voetbal. We hadden het net al heel kort even over Bayern München, dat met 2-1 heeft gewonnen van Borussia Mönchengladbach. Maar er werd meer gespeeld in Duitsland. Wat waren de belangrijkste zaken? Ja, Bayern gaat niet alleen aan kop. De koploper op doelsaldo is Bayer Leverkusen, want dat won met 5-1 van Darmstadt. En wie daar dan weer opvalt is de rechter wingback Jeremy Frimpong. 2 assists vandaag bij Leverkusen. Niet opgeroepen voor Oranje, maar hij trekt het goede spel van vorig jaar wel weer door. Dit jaar 3 duels, 1 goal en 3 assists. Aanvallende jongen dus daar aan die rechterkant bij Leverkusen. Veel over te doen, hè, dat hij niet is opgeroepen. Ja, ik denk dat het niet heel slim was dat hij bedankt voor het EK met Jong Oranje. Hij werd niet opgeroepen voor het grote Oranje en vervolgens in 1 moeite door bedankte hij toen voor Jong Oranje. En het lijkt er wel een beetje op dat de reden is dat Ronald Koeman hem nu niet in zijn selectie heeft. Ja, want zijn prestaties zijn toch dusdanig dat je hem misschien wel zou kunnen oproepen. Kan ook nog uitkomen voor Ghana en voor Engeland, als het goed is. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we hem nooit meer gaan terugzien in Oranje. Maar goed, dat is wel heel ver vooruitkijken. Wout Weghorst speelt tegenwoordig bij Hoffenheim. Won met 3-1 van zijn oude ploeg Wolfsburg. Maar heeft nog altijd niet gescoord voor zijn nieuwe ploeg. Oké, tot slot nog even naar Engeland. We hadden het net al even over Brighton en Hove Albion. Veel Nederlands op het veld bij die wedstrijd die zij spelen tegen Newcastle. Hoe is het afgelopen? Ja, 3-1 voor Brighton. De grote man daar is de 18-jarige Evan Ferguson. Dat schijnt het grote megatalent uit Ierland te zijn. Manchester United wilde hem hebben, spits. Maar hij bleef bij Brighton, maakt een hat-trick. Is 18 jaar, ik zeg het al. En daarmee kom je dan weer in een mooi rijtje. Nou, heb ik je net niet uitgedaagd, nee, maar dat wil ik nu wel even doen. Of je één iemand kan noemen die op zijn 18 een hat-trick maakte in de Premier League. Michael Owen of Wayne Rooney? Michael Owen is goed. Okay. Heel netjes. Ja, die andere is Robbie Fowler. En Ferguson is Ierse international. Dus die gaan we tegenkomen volgende week zondag in Dublin met Nederlands elftal. Ja, dat is waar. Dus wees gewaarschuwd. We zijn gewaarschuwd. Dankjewel, Thierry. We gaan terug naar Waalwijk, want daar staat het nog 0-0 bij RKC tegen PSV. Mark Loostra. Ja, dat alleen al is ook een waarschuwing voor PSV dat het niet vanzelf gaat. 5 minuten nog in deze eerste helft, waarin het dus 0-0 is. En heel RKC en het stadion met al die RKC'ers daarbij een penalty wilde, omdat Veerman in zijn eigen 16 meter Hens maakte op een voorzet van Cleonice. Het was Hens, het was een onnatuurlijke beweging. Maar ja, het was ook een voorzet richting de penaltystip en niet direct doelgevaar. Dus misschien dat dat de reden was dat de VAR Richler niet naar de kant riep. Maar Hens was het zeker, dus mocht PSV niet mopperen als Cleonice nu naar binnen komt. Vanaf de rechterkant schiet met links, maar zijn schot wordt geblokt door Schouten. En dan komt Noah Lang in balbezit. Nog niet al te veel van gezien van de linksbuiten van PSV. Veerman opent nu naar de rechterkant. Dat is een goede paas naar Bakayoko. Die heeft een 7 ruimte voor zich. Is nu op 20 meter van de achterlijn. Schiet zelf, doet dat laag. En recht op Fase. Ja, dit zijn reddingen die niet al te ingewikkeld zijn voor Etienne Fase. Het zijn wel een van de weinige reddingen overigens van de RKC-keeper. Dat zegt ook al genoeg. Want heel veel werk heeft hij nog niet te doen gehad. Een paar voorzetten van Dest moest hij wegboksen of vangen. En dit is denk ik het eerste schot tussen de palen van een PSV. We zagen nog wel Saibari net voor langs schieten met links. Maar dat was het dan wel wat PSV betreft. En de allerbeste kans van de wedstrijd was toch echt voor Bakkali. Die voor open doel overkopte. Al klinkt dat veel makkelijker dan het in de praktijk was. Kramer verliest het kopduel van Ramaljo. Die een beetje duwt ook. Maar ja, dat deed Kramer daar vlak voor ook. Dus dat mag allemaal doorgaan. En dus voetballen we verder met Brama. Brama die naar voren gaat. Maar ik hoor iets in mijn oor. Dus ik denk dat er ergens een doelpunt gevallen is. Of dat ik moet afronden. Nee hoor, we gaan gewoon even naar New York. Naar tennis. Want Marcella, Dan Evans serveerde in een game waar maar geen eind aan leek te komen voor winst in de derde set. Twee vragen voor je. Is die game inmiddels afgelopen? En zo ja, hoe is het afgelopen? Ja, zeker Jeroen. Het was een monster game. 5 keer juice, 5 setpoints. Maar uiteindelijk flikte die het op het 5e setpoint. Dus 6-4, de derde set voor Dan Evans. Eerste 2 sets, Alcaraz 6-2, 6-3. En voor het eerst zag ik onze Alcaraz, de nummer 1, deze 20-jarige, zag ik heel boos worden. Smeet met zijn racket. Dat zie je toch eigenlijk zelden, want hij gedraagt zich altijd keurig, de sportiviteit zelf. Maar hij was echt boos op zichzelf. En ik denk, ja, hij heeft eigenlijk wel gelijk ook. Want als je alle statistieken bekijkt, 38 winners voor Alcaraz, 19 voor Evans. 17 unforced errors voor Alcaraz, 19 voor Dan Evans. Hoe kan het dan, als je deze getallen hoort, dat hij toch die derde set heeft gewonnen? Ja, dan draait het weer om een paar belangrijke momenten die de kant van Evans opvielen. De games die Alcaraz maakte gingen allemaal heel gladjes, makkelijk. Alle service games van Evans, daar moest hij voor knokken. Dat waren lange games. Ja, en uiteindelijk wint hij dan die ene hele belangrijke. En kan hij dus met slechtere cijfers toch die derde set winnen. En ja, komt er wat geloof. En Alcaraz is misschien wat geïrriteerd. Het is 1-1 in de 4e set. Dus wie weet wat dit nog gaat opleveren. Want je zei tijdens die lange game net, Marcella, dat ook Dan Evans er zelf wel niet in zou geloven dat hij deze partij zou kunnen winnen. Nou heeft hij een set gewonnen. Nou zag hij Alcaraz aan de overkant van het net met dat racket gooien. Denk je dat, ja, dat dit een kantelpunt zou kunnen zijn? Zou het echt kunnen dat Evans dit wint van Alcaraz? Nou, ik denk eerlijk gezegd niet. Ik zie Evans niet winnen van Alcaraz. Alcaraz heeft het een beetje verspeeld. Die speelt nog niet helemaal geïnspireerd. Het is een wedstrijd waar hij alles te verliezen heeft. Hij moet winnen. Hij wil weinig energie verspillen. En hij hoeft nog niet op zijn tenen te staan. Ja, en dan soms komt er wat verslapping. En ik denk dat dat het geval is bij Alcaraz. Doelpunt! Nu gaan we naar het voetbal. Ja, we gaan heel snel naar Waalwijk, naar Mark Loostra. 0-1, Joey Veerman. Wat doe je dat handig? Rand 16, goede aanname. Daarmee is de tegenstander kwijt. En dan tegendraads de bal laag in de voor de keeper rechterhoek geschoten. En PSV staat op een voorsprong. Het is de 44e minuut, dus vlak voor rust. Het zat er niet echt aan te komen, maar staat toch op het scorebord. PSV leidt in Waalwijk, 0-1. Ja, Mark, er wordt over Veerman wat gezegd. Hij paaste met doel in. Dat is ook een beetje deze bal, hè? Ja, binnenkant je voet. Gewoon kijken. De keeper op het verkeerde been. Tegendraads inschieten via het natte gras. Geen houden aan voor fase. Ja. Marcella, niet echt veel geloof dus in Evans. Maar denk je dat Alcaraz dat het moeilijker gaat dan die van tevoren gedacht had? Dat denk ik wel. Ik denk zijn team ook. Ja, Evans is een man met heel veel wilskracht, met gevarieerd spel, maar niet met heel veel power. En toch maakt hij het Alcaraz lastig. Dus het is niet een hele goede dag voor Alcaraz. Maar ja, hij lijkt 2 sets tegen 1. Ik kan me niet voorstellen dat hij dit gaat verliezen. Want ook de energie die Evans in deze partij stopt, de energie die hij moet geven om überhaupt punten te maken. Hij loopt zich helemaal rot. Ja, het is een best of 5, dus hij moet het nog eventjes volhouden. Dus ook het fysieke aspect is ook behoorlijk in het voordeel van Alcaraz. Die pakt hier zijn service en komt op 2-1 in de 4e set. Ja, voor de laatste fase van de eerste helft bij RKC PSV gaan we nog even naar Mark Loostra. Mark, denk je dat er opluchting is bij met name Peter Bos? Want we hadden het al even over de potentiële bananenschil. Dit is toch een rotwedstrijd en 1-0 voor net voor rust is denk ik toch wel heel fijn. Ja, dan ga je toch iets lekkerder de kleedkamer in. Zeker ook gezien het vertoonde veldspel. Want RKC doet eigenlijk alles goed. Behalve dan bij dit doelpunt van Joey Veerman. Moet ook niet vergeten om vooral de credits aan Joey Veerman te geven. Maar het leek op 0-0 af te stevenen. Nou ja, dat was ook zo. Het stevende op 0-0 af. Maar het werd dus 0-1 in de ene laatste minuut van de eerste helft. Bakkali probeert het zojuist met een schot. En dat levert dan wel een hoekschop op. 1 minuut extra tijd in Waalwijk. En een corner vanaf de rechterkant die getrapt gaat worden door Cleonice met zijn linkerbeen. Dus die bal draait in laag bij de eerste paal. En daar is het Veerman die kan uitverdedigen en de bal mee kan geven aan Lang. Nu ligt er ruimte voor PSV om te counteren. Ze zijn met veel mensen weg. Ze zijn met z'n vieren weg. Paas naar Til. Til schuin voor het doel. Til haalt uit. Maar dat schot wordt geblokt door Meijers. En dat doet hij dusdanig goed dat het een hoekschop oplevert voor PSV die niet meer mag. Omdat de tijd erop zit. Dat was een razendsnelle counter van PSV. En het is voor RKC maar goed dat Meijers ervoor glijdt. Hoofdrol voor Joey Veerman. Hij maakt het enige doelpunt in de eerste helft. Maar hij maakte ook hands toen het nog 0-0 stond. Maar daar kwam hij mee weg omdat Hiechler het geen penalty vond. En de VAR uiteindelijk ook niet. Viva la vida. We gaan het hebben over vrouwenvoetbal. Terwijl het WK de gemoederen nog volop bezighoudt door de kusaffaire, is ondertussen de competitie in Nederland weer begonnen met de strijd om de Supercup. Dat is het begin van het voetbalseizoen. Landskampioen Ajax nam het op tegen bekerwinnaar FC Twente. Is het dan meteen weer over tot de orde van de dag? Ook voor de internationals? Niet helemaal. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. We verkeren duidelijk in Amsterdamse sferen vanmiddag. Maar de schaduw van het WK is nog altijd voelbaar, ook in Amsterdam. Bijvoorbeeld bij de opkomst van de speelsters. Er wordt een spandoek uitgerold waarop staat Contigo Hermoso, vrij vertaald, met jou Hermoso. Een steunbetuiging van de speelsters van Ajax en FC Twente aan het adres van de Spaanse international die verwikkeld is in die kusaffaire. Ze krijgt de steun bijvoorbeeld van Sherida Spitsen. Ja, en dat doet volgens mij heel de wereld. Ja, dat is best wel uniek, hè, als je ziet wat daar gebeurt en hoeveel steun zij ontvangt. Ja, en dat vind ik mooi. En ik denk, uiteindelijk gaan we daar met z'n allen ook wel weer wat mee bereiken, denk ik. Maar ten eerste is het natuurlijk voor haar niet leuk. En dat zal wel iets met zo'n persoon doen. Ja. Als je ziet wat daar gebeurt en ook wel een beetje hoe er gereageerd wordt, ook door die voorzitter en zo. Wat zegt het over het vrouwenvoetbal? Ja, dit is wel weer een voorbeeld van een bepaalde... Ja, dit, zoiets doe je niet, weet je. Je hebt een bepaalde functie en je gaat niet ineens zo'n speelster een kus geven. En of het nou uit euforie is of blijdschap of wat dan ook, je doet zoiets niet. Je hebt een bepaalde functie. En of Hermoso nou wel toeliet of niet toeliet, dat doet er helemaal niet toe. Je doet zoiets niet. Sportief gezien is het even schakelen voor de internationals van Ajax en FC Twente. Het is nogal een contrast, die grote stadions down under en dan nu spelen op de toekomst. Dat geldt voor Sherida Spitsen in het Ajax-shirt, maar bijvoorbeeld ook voor Renate Jansen en Wieke Kapteijn van FC Twente. Heel veel mensen waren op het WK, heel veel toeschouwers. Het was echt heel groot. Ik denk ook dat dat de eerste keer is dat het echt zo groot is geweest. Dus dat kan je niet vergelijken met wat hier is. Maar ja, er waren vandaag ook wel weer wat mensen en... Ja, het is even schakelen, maar ik vind het wel lekker. We hebben één oefenwedstrijd gehad en je komt net terug en je moet al gelijk weer schakelen en fit worden. En daar zijn deze wedstrijden goed voor tegen Ajax. Dat is gewoon een wedstrijd waar het ook om gaat en waar je ook gewoon conditioneel geprikkeld wordt. WK is natuurlijk het hoogste podium en dat is hartstikke mooi om je daar te laten zien als team, maar ook als individu. Ja, en dan kom je weer bij de club, maar goed. Dat is weer anders. Ja, ik ben wel trots om in het Ajax-shirt ook te spelen. Al geven ze geld toe en dringen ze aan. Ik denk er niet aan om uit Mokum weg te gaan. Waar Down Under nog het Wilhelmus klonk, zijn dit hier de Amsterdamse klassiekers. Want Amsterdam is poep op de stoep en haat in de straat. Je bent op je hoede, vooral s'avondslaat. Ja, we hebben een heuse harde kern hier, joh. Hey. Ik kom bijvoorbeeld zelf helemaal uit Amsterdam-Noord gefietst. Dus ik vind het gewoon gaaf om hierbij te zijn. Ja, mooi adviesje weer voor het vrouwenvoetbal waar het mee start. Ajax en FC Twente die tegenover elkaar staan. De landskampioen en de bekerwinnaar. Maar eigenlijk is het meer dan dat. Het zijn echte rivalen geworden in het vrouwenvoetbal. Ja, tuurlijk. De laatste jaren draaide het zeg maar, voor het kampioenschap om ons. Dan voel je de rivaliteit. We willen allebei ook spelen om prijzen. En willen die ook winnen. Er is één speelster in het bijzonder voor wie het toch wel een beetje pikant is natuurlijk vandaag. Ze mag invallen. En voor haar in de plaats komen nummer 17. Bente Jansen speelde jarenlang voor FC Twente en maakte nu de overstap naar Ajax. Nou ja, dat betekende eigenlijk een lang gekoesterde droom die toch wel uitkwam eigenlijk. En ik heb altijd een hele mooie tijd bij Twente gehad. 12 jaar met veel plezier gevoetbald. En dat is ook wel een tweede thuis geworden eigenlijk. Maar als kind heb ik ervan gedroomd om bij Ajax te voetballen. Dus dat dat nu uit is gekomen, dat is alleen maar mooi. Deze strijd om de Supercup is ook een indicatie van hoe de ploegen ervoor staan. FC Twente raakte de topscorer kwijt, Fena Kalma. Maar dat weerhoudt de ploeg er niet van om fors te scoren tegen Ajax op deze zonnige zaterdagmiddag. 5-2 wordt het voor de bezoekers uit Enschede. Veel goals gemaakt en goed ook twee tegengoals. Daar moeten we nog wel mee aan de slag. En we zijn klaar voor volgende week. En bij Ajax weet Sherida Spitsen dat er met de competitiestart en de Champions League in de aantocht nog werk aan de winkel is. Ja, het was vandaag gewoon niet goed genoeg. Te weinig intensiteit, de ballen naar de verkeerde kleur. Dan doen we iets niet goed. FC Twente vrouwen wint voor de tweede keer op rij de Supercup. Van harte gefeliciteerd. De Nederlandse volleyballers hebben een harde tik aan Tsjechië uitgedeeld op het EK. De mannen wisten hun derde wedstrijd heel overtuigend te winnen met 3-0. Oranje staat nu op de tweede plaats in de pool en er zijn nog 2 groepswedstrijden te spelen. Straks nog 2 uur langs de lijn met het vervolg van RKC PSV. Daar is de ruststand 0-1. En om 9 uur wordt er afgetrapt bij Heracles tegen Excelsior. En wint Alcaraz zijn derde ronde partij in New York. Dat allemaal straks. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Goedemorgen. Hey, collega's. Ik heb Eddie bij me. TV-presentator Eddie Zoon. Dat moet toch super frustrerend zijn, toch? Voor een nieuw seizoen 5 Days Inside loopt hij mee in een kliniek voor jonge mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ongelooflijk, joh. Zoveel kracht kost dat. En voetballer Wout Brama. De term clubicoon van FC Twente. Wout Brama. Afgelopen seizoen gestopt bij FC Twente. En volgende week volgt zijn officiële afscheidswedstrijd. Morgen tussen 12 en 2. Eddie Zoe en Wout Brama. Op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.

De oorlog in de Ethiopische regio Tigray mocht de wereld niet zien. De massamoorden, verkrachtingen en hongersnood mocht de wereld niet zien. En ook de miljoenen vluchtelingen mocht de wereld niet zien. Alles is hen afgenomen. En daarom biedt ZOA de mensen hoop en concrete hulp. Ook uw hulp is onmisbaar. Doneer op zoa.nl. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. ZOA zorgt overal ter wereld voor hoop en concrete hulp. Doneer op zoa.nl. Welkom terug bij Langs de Lijn. Om 9 uur begonnen, Heracles tegen Excelsior. Chris Wobbe. 0-0 de stand, minuut 4. Het spel speelt zich voornamelijk af op de helft van de bezoekers Excelsior. Maar gescoord is er nog niet. We zijn begonnen in Almelo. Heracles Excelsior, 0-0. Ja, en in Waalwijk gaan RKC en PSV zometeen beginnen aan de tweede helft. De ruststand is daar 0-1. Marcella Mesker volgt nog altijd het tennis op de US Open. Ja, vierde set. 2-1 voor Alcaraz tegen de Brit Dan Evans. Maar Dan Evans heeft natuurlijk wel wat vertrouwen geput uit die derde setwinst. Het staat 3-2 voor Alcaraz. Evans serveert. Verder buitenlands voetbal, turnen en hockey. Dit is Langs de Lijn. Ja, snel maar even naar Almelo, naar Chris Wobbe bij Heracles Excelsior. Net begonnen dus, Chris. Ja, inderdaad, Jeroen. Minuut 4. Eerste hoekschop is voor de thuisploeg. Heracles Almelo. Het mag eindelijk weer eens thuis op een zaterdag voetballen. En de ploeg die verantwoordelijk was voor de degradatie van Heracles was Excelsior. Terwijl nu de eerste kans er is voor Hanson van Heracles. Maar de inzet wordt geblokt en krijgt Excelsior met heel veel moeite de bal eindelijk een keer weg via Lamproe. En die kiest voor een hele risicovolle paas over de breedte. Maar de bal komt uiteindelijk bij Agrafiotis, de topscorer van Excelsior. Kunnen de Kralingers er eindelijk uit, maar Agrafiotis kiest voor een schot vanaf een meter 35. Dat zeilt hoog de tribunes in. Speelt de prikje van Excelsior, want het was die ploeg die ervoor zorgde dat Heracles degradeerde een kleine anderhalf jaar geleden in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Toen was Heracles met 34 punten eigenlijk zich van geen gevaar bewust. Maar het belandde in de play-offs en het verloor erin daar dus van Excelsior. Dat vervolgens via de finale tegen ADO Den Haag doorstoten naar de Eredivisie. Er zit dus wel wat emotie bij het thuispubliek. Deze eerste thuiswedstrijd op een zaterdag voor Heracles. Want 2 weken geleden was het vrijdag tegen NSC. Werd het toen gewonnen. 2-1. Zeer sfeervol hier op Erve Asito. Dus Heracles heeft de eerste punten in de Eredivisie al binnen. 3 in totaal. Staat daarmee op de 12e plek. En dan Excelsior. Dat beleeft toch wel een van de betere seizoenstarts van de historie. Of in de historie van de club. Want maar liefst 5 punten. 3 wedstrijden gespeeld en ongeslagen. Het heeft gewonnen van NEC. Daarna knap gelijk thuis in Kralingen tegen Ajax 2-2. En ook tegen Fortuna hebben we er gelijk gespeeld. Ook met 2-2. 2 wijzigingen aan de kant van Excelsior. Sven Nieuwpoort centraal achterin. Hij voor Seymour, die toch een beetje tegenviel tegen Fortuna. En ook Cisse Sandra, de Belgische middenvelder. Hij start voor Naujoks. En aan de kant van de thuisploeg ook 2 wijzigingen. Limbombe start vanaf rechts voor Nankishi. En Satriano, de Italiaanse spits. Terwijl hier de bal heel gevaarlijk voorkomt richting Excelsior speler Limbombe. Maar die kan niet controleren. Dan laat Heracles toch wel de tanden zien hoor in deze openingsfase op eigen huis. En de Satriano, de spits, Italiaanse spits. Hij start in de punt van de aanval bij Heracles. Dat zijn beoogde spits, Jess Hoornkamp, geblesseerd zich uitvallen tegen Ajax. Kwam wel een vervanger, Mo Sanko. Maar die zit op de bank, net zoals Kian Fitz-Jim. Hij, de aanwinst van Excelsior, de huurling van Ajax, start ook op de bank. Nu wordt weer Limbombe aangespeeld in het strafschopgebied van Excelsior. Limbombe gaat de actie aan op de achterlijn. Wipt de bal dan voor. Daar staat Willems die helemaal doorgelopen is. Excelsior krijgt de bal maar met moeite weg door de as van, van de eigen helft. Daar pikt Heracles de bal weer op. Gaat de bal naar de buitenkant. Hanson dan naar de Keersenmaker. Vanaf de linkerkant van het veld valt Heracles aan. Dan uit stand de voorzet. Satriano kan keurig controleren met de borst. Maar moet dan achter de bal aan. Legt dan terug op de Keersenmaker. Weer op links. Bal gaat richting de tweede paal. In de handen van Stijn van Gassel. Uitstekende doelman van Excelsior. Die de ploeg toch echt wel in de Eredivisie heeft gehouden vorig seizoen. Uitstekende reflexen van deze doelman. We zitten inmiddels in minuut 7. En de stand bij Heracles Excelsior 0-0. Ja, we hebben een vrij lange rust gezien bij RKC tegen PSV. Ze zijn daar pas anderhalf minuut weer aan het voetballen. Mark, was daar een reden voor of waren ze gewoon moeilijk het veld op te krijgen? Nou, die van PSV die stonden al een tijdje klaar. Dat is psychologische oorlogsvoering van Henk Vreese, denk ik, in zijn mannen. Want die hebben die PSV'ers daar toch 2 minuten zeker op het veld laten staan wachten. Gingen ze ook nog een warming-up doen, volgens mij? Toen ja, heel bijzonder toch? Wat we allemaal te zien krijgen hier. Het is overigens 0-1. Na 2 minuten in de tweede helft. Geen wissels, dus dat is ook geen reden om de boel te vertragen. Nou ja, het had van mij niet gehoeven. Van de PSV'ers ook niet. Ze zijn begonnen. Ze zijn begonnen, ja. Laten we het daar vooral over hebben. Met een beetje vertraging zijn we iets later thuis. Maakt allemaal niet zoveel uit. PSV zal er niet al te veel hinder van ondervinden, denk ik. Met die 1-0 voorsprong. Doelpunt gemaakt in de ene laatste minuut van de eerste helft door Joey Veerman op zak. Dan zij deze tweede helft proberen zonder kleerscheuren door te komen. Want dat is het wel zo'n beetje. Want PSV speelt op een procentje of 70, denk ik. Misschien ook wel ingegeven door al die afwezigen bij de PSV'ers. Misschien dat wel daarom er een kans ligt voor RKC. Maar dan moeten ze er niet zo slordig mee omgaan als dat ze dat nu achterin doen. Gadi loopt met een sisser af, wordt opgejaagd door 3 PSV'ers. Met zijn gezicht naar zijn eigen keeper toe en besluit dan om te draaien en te proberen te dribbelen. Het is dat er geen PSV'er die bal van zijn voet aftikt. En ze met z'n drieën door kunnen naar fase, maar dat hij het zelf oplost. Anders wordt het 0-2 en is die wedstrijd beslist. Het is voor PSV natuurlijk ook wel een iets andere ambiance. Veel minder druk, veel minder spanning dan woensdag tegen Rangers in die 5-1. Toen moest het en zou het gebeuren. Het gebeurde uiteindelijk ook. Maar dan valt er ook een last van je schouders. En is misschien de band wel een beetje leeg bij PSV. En is het wat moeilijker opladen als je dan naar RKC moet. Tel daar die afwezigen mee op. Het 70% verhaal wat ik net vertelde. En je hebt een wedstrijd. 0-0 tot de 44ste minuut. Maar Veerman dus met de 1-0. Robertje vechten als Velida zich boos maakt op Guus Til. Hij en Til waren degene die een beetje aan het duwen en aan het trekken waren. Vrije trap voor RKC. Diep op eigen helft in de 4e minuut van de tweede helft. Ik ben benieuwd wat RKC kan in de resterende 41 minuten van deze wedstrijd. 0-1 is dan. Ja, hij verloor een setje. Carlos Alcaraz staat nog wel met 2-1 voor. Hoe vergaat het hem in de 4e set, Marcella? Nou, hij heeft een break te pakken. 4-2 voor Carlos Alcaraz. 30-15 op eigen service. Hij maakte zo even die break met een onwaarschijnlijk goede passing. Met de voorhand natuurlijk in de loop geslagen. De snelheid die deze man kan genereren. Ja, het is vooral die explosiviteit die hij in die geweldige dijbenen heeft. Waarmee hij niet alleen grote passen maakt, maar ook zo snel in die hoeken komt. Ja, je denkt dat je het punt al hebt. Dat dacht Evans ook. En dan zeilt die bal nog weer eventjes langs hem heen. En pakt hij de break. Dus 4-2. En hier een wonderschone dropshot van Carlos Alcaraz. Dat is ook een van zijn handelsmerken. Weinig gezien in deze partij. Hij is toch niet helemaal tip-top. Maar ja, het hoeft ook niet. Hij staat 2 sets tegen 1 voor. En een break tegen een hele goede Dan Evans die er alles aan probeert, maar gewoon eigenlijk net niet goed genoeg is. Ja, we gaan even naar Waalwijk, want daar is gescoord, Mark. Geknoei bij RKC, 0-2 PSV. Lang mag hem binnenschuiven in een leeg doel, minuut 53. Adele met Set Fire to the Rain. Het had een verraderlijke avond kunnen zijn voor PSV in Waalwijk. Maar inmiddels is het 0-2 en lijkt PSV zijn schaapjes wel op het droge te hebben, Mark. Ja, dat zeg je mooi. Ik heb ze nog zo gewaarschuwd. Het is 0-2 inderdaad na 54 minuten. Een minuut of vijf geleden gingen ze opbouwen in de eigen 16. En toen liep het ternauwernood goed af. En nu loopt het niet goed af. Het is, ja, je begrijpt er helemaal niks van. Het gebeurt elk weekend in de Eredivisie dat ze bij een doeltrap die bal in de eigen 16 gaan rondspelen. De man inspelen die met zijn rug naar de situatie staat. Velida is dat. Bruma speelt hem die bal aan recht voor zijn doel. Ja, die wordt dan opgejaagd door Til. Die tikt de bal van zijn schoen. Luc de Jong ziet hem voor zijn voeten. Tikt breed. En dan is Vaas al uitgespeeld en kan lang die bal in het lege doel tikken. Maar dit is gewoon doelpunten weggeven wat RKC doet. En dan kan je met goede hoop en goede bedoelingen aan een tweede helft beginnen. Maar als je dan dit doet, ja, echt, ik begrijp daar helemaal niks van. Ros die bal gewoon naar voren. Kijk wat er te halen valt. Je speelt bij RKC, hè? Niet bij Manchester City of bij Barcelona. Maar ze willen het allemaal op deze manier voetballend oplossen, noemen ze dat. En het gaat zo vaak fout, omdat ze nou eenmaal niet zo goed zijn. En dan toch stug blijven proberen. Het is ook de schuld van een trainer. Want die vraagt natuurlijk aan zijn spelers om dit te doen. Dit wordt allemaal getraind en geoefend en gedaan. Maar ongelooflijk. En dit levert dan de 2-0 op. En je bent geneigd te denken inderdaad. Schaapjes op het droge en de beslissing van de wedstrijd. Ik kan me er echt over opvinden. Misschien heb je dat wel in de gaten. Maar ik zit ernaar te kijken en dan denk ik, jongen. En het is al de tweede keer in de tweede helft. En de eerste keer loopt het goed af. Denk je, je bent gewaarschuwd. Nou ja, goed. Voor PSV lekker. 2-0 voor en nu Bakayoko aan het dribbel. Die komt punt 16 aan de rechterkant. Schiet zelf en die bal gaat maar net naast het doel van Fase voorlangs. Ook een goede kans gezien voor Dest. Die zette met deze Bakayoko een 1-2 op, net over de middenlijn. Sloot toen met de bal te gaan dribbelen. Wat tegenstanders van zich af te zetten omdat hij zo sterk was. Maar toen hij eenmaal op de rand van de 16 was en dacht aan schieten, schoot hij de bal over het doel van Fase. Maar goed, het is 0-2. Geknoei van RKC levert dat tweede doelpunt voor PSV op. 56 minuten onderweg in Waalwijk. In Almelo bij Heracles tegen Excelsior is er iets meer dan een kwartier gespeeld. Is het opwindend, Chris? Niet echt. We hebben wel wat aanvallend gezien van Heracles. Dat heel veel de bal heeft. Ook het tempo kan bepalen in de wedstrijd. Net wel een voorzet van Emile Hansson. Natuurlijk een levensgevaarlijke aanvaller aan de linkerkant bij Heracles. Vooral vorig seizoen echt zeer belangrijk voor de ploeg uit Almelo. Moet dit seizoen nog wat meer loskomen. Maar zijn voorzet kwam aan bij Satriano, de 19-jarige spits. Gekomen van AS Roma 2 jaar geleden. Maar hij kreeg de bal niet lekker op de rechter wreef. En in plaats van de bal tussen de palen te schieten, hielp hij Excelsior eigenlijk met uitvegen. Terwijl nu een enorme blunder bijna wordt begaan door Willems, die zomaar heel gevaarlijk de bal vlakbij zijn eigen doel, ik krijg een beetje een Mark Klooster momentje, merk ik, naar een medespeler wil spelen. Maar ja, die medespeler is niet in de buurt. Wel Agraviotis, net toevallig de topscorer van Excelsior. Die kan de boel niet lekker controleren. De bal trouwens ook niet. Daardoor kan Sven Sonnenberg van Heracles, centrale verdediger, de bal wegtrappen. Maar wat bezielde Jetro Willems daar. Toch een Willems, toch een zeer ervaren back. Nu dan weer wat balbezit voor Excelsior, want dat heeft de inworp genomen. El Yacoubi, slim steekballetje op Horemans. Horemans komt naar binnen toe, nu het strafschopgebied in. Kan dan terugleggen, maar wie schiet die bal? Is het Sanchez Fernandez? Ja, die bal wordt aangeraakt en met een boog gaat de bal over. En mag Excelsior de eerste hoekschop nemen. Eigenlijk met dank aan Jetro Willems die deze situatie inleidde. Minuut 18 in Almelo, Heracles, Excelsior 0-0. Ja, we gaan fietsen, want de derde grote ronde van dit jaar is bezig. En niet voor het eerst verscheen vandaag Remco Evenepoel vloekend bij de pers. Op dag 1 van de Vuelta was het omdat ze de ploegentijdrit in het donker moesten rijden. Maar vandaag was er iets totaal anders aan de hand. In de slotmeters van de 8e etappe van de Vuelta moest hij zijn meerdere erkennen in Primoz Roglic. Maar dat kwam, volgens Evenepoel, omdat hij dacht dat een van de vluchters al voor hen was gefinished. Ja, het was een pak beter dan eergisteren. Ik was heel gemotiveerd op de thuiswegen, dus de tweede thuiswegen. Maar ik wist het niet. En zo laat ik er wel in liggen, want ik zette niet eens aan om te sprinten. Het was gewoon als eerste die laatste bocht in draaien, maar als ik dat had geweten, had ik wat meer ingehouden en had ik volgens sprint op het einde. Ben je nu kwaad op Klaas Lodewijk? Ja, ik ga hem naar huis sturen. Nee, nee, ja. Ik zal ook waarschijnlijk het niet gehoord hebben omdat met al het volk op de klim. En, waarschijnlijk zat de auto vrij ver, waardoor het niet echt duidelijk doorkwam. Maar het is stom, want dat had een mooie tweede kunnen zijn. Laatste vraag. Dit geeft wel vertrouwen, denk ik, hè? Die mindere dag twee dagen geleden. En hier controleer je eigenlijk drie mannen van Jumbo. Ja, sowieso. En ik wist eigenlijk ook niet welk tempo ik aan het rijden was. Want het was een hele dag zonder powermeter vandaag. Maar het was dus op het gevoel. En blijkbaar was het rap genoeg om Primoz en Jonas blok te zetten. En ik heb ook een beetje het spel gespeeld van Sepp Kuss wat te laten zwemmen en er rustig naartoe te rijden. Maar het frustreert me vooral dat ik een ritme in staat liggen, want een tweede op een paar dagen tijd, dat wel mooi geweest. Remco, wat opviel bij die laatste klim, kwamen jullie met de hele ploeg naar voren. Dat moet toch ook vertrouwen geven? Ja, de jongens zijn goed. Iedereen is in orde. Mannen als een Petersen en Serie hebben de hele tijd bidons gaan halen aan de auto's. Louis Cataneo zette direct een heel hard tempo. De mannen van Jumbo deden het niet echt indrukwekkend lang, vond ik. Dus die hebben ook wel de etappe gecontroleerd, dus ook respect voor hen. Maar de ploeg is goed, dus naar morgen toe en naar binnen een paar dagen toe is dat wel goed, denk ik. Het is nu... ik vind het gewoon wel ambetant dat ik hier een rit laat winnen, want dat zijn ook een paar seconden en gewoon een tweede op een teller had fantastisch mooi geweest. Dus een dag met dubbele gevoelens. Ja, Remco Evenepoel na de achtste etappe in de Vuelta. En het lijkt wel een beetje Evenepoel tegen Jumbo in die Vuelta. Want rode trui is nog steeds voor Sepp Kuss. En dan op plek 6, 7 en 8 is het Evenepoel. En dan de twee grote klassementskanonnen van Jumbo, Roglic en Vingegaard. We gaan snel naar Almelo, want er is gescoord bij Heracles tegen Excelsior. Ja, Excelsior opnieuw de kwelgeest van Heracles. Want het komt al vroeg in de wedstrijd op een voorsprong. Die hoekschop dus uiteindelijk niet helemaal veroorzaakt door Jetro Willems. Maar hij leidde wel de situatie in waaruit de hoekschop ontstond voor Excelsior. Dat op dat punt nog eigenlijk weinig had laten zien. Behalve een schot van een meter op 35 van Agraviotis. Die hoekschop wordt genomen en iedereen staat stil achter in het 5 meter gebied bij Heracles. Behalve Agraviotis, de spits van Excelsior. Hij kruipt heel listig met een handige voetbeweging zelfs nog voor Hoogma. De aanvoerder van Heracles en kopt hard bij de eerste paal binnen. Natuurlijk is Michael Brouwer, doelman van Heracles, kansloos op die inzet van een meter of 2, denk ik wel. En Agraviotis, ja, zijn 4e doelpunt alweer dit seizoen. Zijn 5e op rij voor Excelsior, als we vorig seizoen ook meetellen. En daarmee kent deze treffer wat historische waarde. Want hij is voor het eerst sinds Kees Schapendonk, jawel, jawel, in april 1987, de eerste Excelsior-speler die dat voor elkaar weet te boksen. 5 keer op rij in de Eredivisie scoren voor Excelsior. Agraviotis heeft het voor elkaar gekregen, in dit geval met het hoofd. En dus een voorsprong voor Excelsior. Terwijl Heracles het tempo bepaalde in de wedstrijd. Terwijl Heracles in ieder geval aanvallend het meeste heeft laten zien. Zo zie je maar weer een foutje, een weggevertje, een verkeerde paas door het midden. In dit geval van Willems kan grote gevolgen hebben voor de club. In dit geval de ploeg, moet ik natuurlijk zeggen. Laten we de club maar een beetje erbuiten houden. Het gaat dus tenslotte nog om Excelsior en Heracles 1. Terwijl Excelsior nu de buitenkant zoekt via Sanchez Fernandez. Komt naar binnen toe. Paast in op Agraviotis. Onzuivere passing. Dan kan Ouahim namens Heracles overnemen. Paast op Hansson aan de linkerkant van het veld. Handig om één speler heen. Horemans. Maar Baas komt helpen namens Excelsior. Speelt dan terug op Stijn van Gassel. Doelman van Excelsior. Bal door het midden hoog weggetrapt. Is er een boeiend gevecht om de bal? Is het uiteindelijk Heracles dat het boeiende gevecht wint? Het is de keerzermaker. Maar Agraviotis ligt op de grond. Verloor een kopduel. Maar grijpt nu naar de enkel. De wedstrijd ligt even stil. Minuut 23, Heracles Almelo, Excelsior Rotterdam, stand 0-1. Nog steeds op de baan in New York, Carlos Alcaraz en Dan Evans. Marcella. Ja, het is 5-3 in de vierde set voor Carlos Alcaraz. Dan Evans won zo even zijn service. Niet heel makkelijk, maar hij won hem wel. Doet dus wat hij moet doen en legt nu de bal bij Alcaraz. Die serveert voor de winst en een plaats in de vierde ronde. Het is 15-0 op zijn service. Tegenstander in die vierde ronde is al bekend. Alhoewel het helemaal geen bekende tennisser is. Het is de Italiaanse Matteo Arnaldi. Hij is de nummer 61 van de wereld, 22 jaar jong. En nog maar 3 maanden geleden stond hij buiten de top 100. Dus die maakt snel furoren en die haalt nu voor het eerst de vierde ronde van een Grand Slam. Dus je zou zeggen dat is een tegenstander die ja, heel prettig is in de vierde ronde. Goed, Alcaraz die gaat naar 30-0. Heeft 2 puntjes nodig om die vierde ronde te bereiken. En Dan Evans, ja, zijn tennisleven hier op Ash hangt aan een zijden draad. 2 andere Britten hebben ook gespeeld. De Britse nummer 1, Cameron Norrie. Hij verloor dus van die Arnaldi. Maar een andere Brit, Jack Draper, die won van de Amerikaan Michael Moe. Dus Draper in de vierde ronde. En dat is hoogstwaarschijnlijk dan de laatste Brit in het mannenenkel. Want het is 40-0, het is matchpoint voor Carlos Alcaraz. Gaat hij het in stijl uitmaken? De Spanjaard, 20 jaar, nummer 1 van de wereld. Die ranking verliest hij overigens na dit toernooi. Wat er ook gebeurt. Djokovic gaat weer die nummer 1 ranking overnemen. Want Djokovic speelde vorig jaar niet. En die staat nu dus ook al in de vierde ronde. En heeft dus extra punten voor de wereldranglijst erbij. De rally aan de gang. De voorhand uithaal van Alcaraz. Is dit de winnende klap? Dat is hem. Hij maakt hem prachtig. De voorhand cross. Hij loopt door naar het net. Maar Evans heeft er niet van terug. Die ene break in de vierde set. Die blijkt voldoende. Een slippertje in de derde set. Niet een hele goede Alcaraz. Wat geïrriteerd. Maar toch vrij simpel in 4 sets. De vierde ronde voor de Spanjaard. Dankjewel Marcella voor je verhaal bij de partij van Alcaraz. We gaan snel naar Waalwijk, want er is nog een keer gescoord. Ja, want Luc de Jong scoort tegenwoordig altijd. Het is de derde voor PSV in dat wat de 64ste minuut is. De bal wordt ingebracht door Veerman bij de tweede paal. Wordt de bal goed teruggekopt door Saibari. Via Til valt de bal voor de voeten van Luc de Jong. En die schuift hem heel rustig met binnenkant voet in het uiterste hoekje. En zo komt PSV op 0-3. Is deze wedstrijd voor PSV in de tas? Dan was het dat misschien al wel na dat geknoei van RKC en de 0-2 die dat opleverde. PSV kan met een geruste gevoel, ondanks al die afwezigen en ondanks de wedstrijd van woensdag die veel energie en spanning en stress heeft gekost. Ja, rustig deze wedstrijd uitvoetballen. En dan richting de Interlandweek waar een aantal spelers zich mogen gaan opmaken voor een wedstrijdje voetballen voor hun nationale elftal. Deze wedstrijd met nog 25 minuten op de klok lijkt te zijn beslist door de 3-0 van Luc de Jong. Als Vaassen de bal nu nog naar voren trapt, moest al een keer handelend optreden op een pegel van Noah Lang. Reuven Niemeyer net in de ploeg gebracht. Datzelfde geldt voor Lokesa, want er was een trippelwissel van Fraser. Maar die ziet de bal van zijn voet springen. En uiteindelijk is Benitez degene die hem over de zijlijn trapt. Maar die wissel van 3 nieuwe spelers heeft uiteindelijk niet het resultaat gehad waarvoor Henk Fraser ze in de ploeg heeft gebracht. Want 1,5 minuut later staat het 0-3. PSV met 3-0 voor in Waalwijk. En RKC stevend af op 4-0. Niemeyer in de 16 zet de bal laag voor. Deze moet erin, maar gaat er niet in. Oekili trapt over de bal heen. Dan nog een actie die mislukt. Goed verdedigd door Saibari. En dan gaat PSV counteren. 66e minuut 0-3. Some En dat was James Blunt met Beside You. We gaan weer voetballen in het buitenland. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Dat is toch waanzin! Ja, in de jaren 90, in de jaren van Gullit, Rijkaard en Van Basten was het de competitie. Maar daarna werd het wel een tikkeltje minder. Inmiddels is de Serie A weer de moeite waard. Zeker ook vanuit het Nederlandse oogpunt, Thierry. Bijvoorbeeld bij Bologna. Ja, even iemand eruit lichten. Joshua Zirkzee, hij heeft met een goal zijn ploeg Bologna aan een 2-1 zege op Cagliari geholpen. En het is toch wel interessant om te zien, want het is de eerste goal van het seizoen. Hij werd gezien als een enorm talent, ooit bij Bayern München. Jonge spits, 22 jaar. Zat daarachter een Lewandowski, kreeg geen kans, ging naar Bologna. Opvallende move, kwam daar eigenlijk ook niet aan de bak. Uitgeleend aan Anderlecht, daar dan weer wel goed. Nou, hij zat in Bologna achter Arnautovic. En die oudspeler van Twente, die gekke Arnautovic, die is op zijn 34e werven naar Inter gegaan. Ja, dus ja. Nu is Zirkzee daar de eerste spits bij Bologna. En die begint te scoren. Dus dat is wellicht ook nog wel weer interessant. Want voorin het Nederlands elftal zijn we niet heel erg rijk bedeeld, om het zo maar even te zeggen. Hij speelde veel bij Jong Oranje, Zirkzee. Ook Sam Beukema, ex-AZ, speelt bij Bologna, stond in de basis. En Jesper Karlsson ook. Sydney van Hoordonk trouwens daar. Die staat gewoon nog onder contract, maar die mag weg. Die zit niet bij selectie. En het is nu de vraag waar hij in hemelsnaam gaat voetballen. Ja, Jeroen Arnautovic, die naar Inter is gegaan. Die hebben flink geshopt nog in de laatste fase van die transferperiode. Aantal wat oudere spelers gehaald. Ook Alexis Sanchez en Davy Klaassen. Want ja, de derby van Milaan, daar gaan we flink wat Nederlanders zien. Want Gianni Reinders ging eerder al naar AC Milan. En gisteren dus Davy Klaassen naar Inter. Hoe is hij daar ontvangen? Ja, het is toch wel een bijzondere transfer. 26 minuten voor de deadline was het uiteindelijk rond. Davy Klaassen inderdaad naar Inter. En toch wel onverwacht. Ook vanuit Italië denken ze, ja, Davy Klaassen komt niet helemaal aan de bak bij Ajax. Wat moet hij dan toevoegen? Nou ja, hij is in ieder geval gehaald als eigenlijk stand-in van Calhanoglu en Mkhitaryan. Ook niet meer de jongste allebei. Ja, die hebben wel eens pijntjes. En als die dan niet kunnen spelen, zou Klaassen zo nu en dan kunnen spelen. Komt transfervrij over van Ajax. Maar mocht Inter hem dan weer gaan verkopen, heeft Ajax wel 20% een clausule dat ze daar alsnog aan verdienen. Hij gaat met rug nummer 14 spelen in Italië. Klaassen, mooi natuurlijk. En bij Inter TV hadden ze in ieder geval zichzelf verdiept in Klaassen. Your nickname is Mr. 1-0 because you often scored the first goal, but you are quite prolific in general. Last year you scored 10 goals. I always scored a lot in my career and I don't know if it was a coincidence, but a lot of times was the 1-0 as well. And that's why I got this nickname, which I'm very proud of. At Inter, you'll be linking up with two of your international teammates, De Vrij and Dumfries. Have you spoken to them yet? Yes, I spoke to them and they told me a little bit about the club, about the team. And they only had good things to say, so that made it easier to come here. Heel soepel interview was dat met de presentatrice van Inter TV. Klaassen zegt dat hij heeft gesproken met Dumfries en De Vrij. Ze hadden allemaal goede verhalen over de club. En het gaat over zijn bijnaam Mr. 1-0. Hij kan morgen tegen Fiorentina al spelen met Inter. Net als Benjamin Pavard ziet hij voor het eerst bij de selectie. Dat is een andere aankoop van Inter. Dus we gaan het zien. Hij begint op de bank, heb ik me laten vertellen. Ja, bij Fiorentina is dat ook weer Amrabat weg. Hè? Er is daar een hoop allemaal gebeurd in... Manchester United, ook een mooie transfer. Ja. In Italië. Ja, dan over Reinders. Hè? Want die is dus inderdaad, zoals we net al zeiden, eerder naar Milan gegaan. Die speelt alles. Want je had het over Klaassen, dat het hem natuurlijk moeite zal kosten om een basisplaats te hebben. Over een aantal weken, als het direct volgens mij na die interlandperiode al Inter tegen AC Milan is. Natuurlijk eigenlijk de wedstrijd van het jaar. Hoogstwaarschijnlijk Reinders, als hij niet geblesseerd raakt in de basis. Toch? Ja, zeker. Ja, hij komt dan over van AZ en dan denk je, nou, hoe gaat hij zich aanpassen? Hoe kom je in zo'n kleedkamer terecht? Toch een grote club? Ben je dan een grote meneer? Nou ja, in ieder geval op dit moment wel, want hij speelt inderdaad elke minuut. Valt echt op het middenveld bij AC Milan. Gisteren met 2-1 gewonnen bij AS Roma. Na het duel ging hij meteen weer terug naar Milaan. Dan ging hij vandaag het terras op, samen met collega Vlado Veljanovski, op uitnodiging van Vlado. Ze hadden een gesprek onder andere over al die Nederlanders bij AC Milan. Je noemde ze al, Van Basten, Gullit Rijkaard, want hij is natuurlijk niet de eerste die gaat spelen voor die club. Als je in de gym staat, dan staat er ook een muur met Hall of Fame. En dan zie je ook Gullit en Van Basten met de gouden ballen. Hetzelfde geldt in de museums. Wat voor bijdrage de Nederlandse spelers hier hebben geleverd. En daar zijn ze hier bij Milan wel heel blij mee met de Nederlandse spelers. En waaraan merk jij dat ook effect heeft op jou? Ja, dat zie je dan af en toe in reacties. Mijn Italiaans is niet heel goed, maar dan merk je wel dat ze blij zijn met wat ik zei, met nog een Nederlandse speler. Ik word Power Reinders genoemd, dus dat is wel lachen. Dat hoorde ik niet goed. Hoe word je genoemd? Power Reinders, ja, het is dat, van Power Rangers. Dus ze bedenken van alles hier, dus wel lachen. Power Rangers, ja. Dat ben jij. Ja, dus dat is wel lachen. Dat voel je ook krachtig? Nou, ik moet zeggen dat ik met veel zelfvertrouwen hier speel. En dat geeft je natuurlijk ook wel extra power, extra boost om te spelen in de wedstrijden. Waaraan merk je dat dit echt een wereldclub is? Ja, dat is toch wel de fanscharen. De prijzen die ze hebben gewonnen, wat je elke keer terugziet. Nou ja, als we dit seizoen de Scudetto pakken, dan pak je de tweede ster. Maar met name de fans, zoals gisteren ook een wedstrijd helemaal in Roma, waar het uitvak nog steeds gewoon bomvol is. Ja, dat is geweldig. Ja, Gianni Reinders was dat op een terras in Milaan in gesprek met collega Vlado Veljanovski. Dankjewel, Thierry, voor je het volgende uur weer. Dan een overzicht van alles. Dat is wel heel erg veel trouwens. Van wat er gebeurd is. De highlights. De highlights van wat er gebeurd is op de buitenlandse velden. Gaan we nu terug naar Waalwijk. Want het staat 0-3 bij RKC tegen PSV. En ik zou dan zeggen, dan is het tijd om te gaan wisselen, Mark. Ja, dat heeft PSV ook gedaan. Luc de Jong naar de kant, Bakayoko naar de kant en Saibari naar de kant. Luc de Jong dus goed voor een assist en een doelpunt vanavond. Dus heeft zijn rol in de spits meer dan prima ingevuld. Vandaag ook weer zoals hij dat wel vaker deed. Het is 0-3, er is nog een kwartier te gaan, maar het had 1-3 moeten zijn. Het slippertje van Ramaljo, waar je eigenlijk op voorhand al op kan rekenen. Probeerde een bal weg te glijden. Deed dat te ingewikkeld en legde hem zo in de loop van Kramer. Oog in oog met Benitez, die met een beetje geluk de bal met de hak tegenhield. Nu Vertesse op de lat aan de andere kant van het veld. Mooie slalom van de ingevallen Jorme Vertesse. Komt dan op de rand van de 16 uit. Eerst de bal met rechts meenemen, dan met links. En vervolgens hak met rechts uithalen. Maar doet dat in de korte hoek tegen de lat. Prachtig tussen twee RKC'ers doorgeslalomd. Maar goed, Kramer dus alleen voor de keeper. En de keeper die met de hak dan redding brengt met een beetje geluk. Rebound was voor Niemeyer. En daarna een uitstekende redding van Walter Benitez. Die nog een hand uitstak en met die hand die bal tegenhield. Had dus 1-3 moeten zijn, is het niet. Maar verder voetbal PSV dit vrij makkelijk uit. Heeft PSV eigenlijk geen centje pijn in deze wedstrijd tegen RKC. Allerlei excuses op voorhand met al die afwezigen. En ik heb het allemaal al benoemd om, als het eventueel misgaat, aan te voeren. Maar het gaat helemaal niet mis voor PSV. Mede door deze Jedi Schouten die echt geweldig speelt vanavond bij PSV. Nu de bal meegeeft aan Tilman. Hij is ook in de ploeg gekomen. Draait weg bij Roemeratu. Maar lijkt de bal dan te verspelen met een gelukje. Ricardo Pepi. Volgens mij heb ik nu alle drie de invallers van PSV benoemd. Maar ook hij verspeelt de bal. Via Veerman is PSV opnieuw in balbezit. Vertesse wil buitenom. Dat mislukt omdat hij tegen de Meijers oploopt. Maar vervolgens is de bal wel weer voor de PSV'er. En gaat het terug naar Veerman. Veerman terug naar de rechterkant. Halverwege de helft van RKC naar Vertesse. Dan weer naar de as van het veld. Dest kan schieten. Doet dat niet. No look steekpaas. En dan Lang die tegen Fase opschiet. Goede redding van de keeper die zijn doel komt uitglijden in de korte hoek. Maar wat een fijne steekpaas van Serginho Dest. achterloos, zonder te kijken, legt hij de bal met veel gevoel achter de verdediging van RKC, waar Noah Lang dan opduikt. En hij schuift de bal laag in de korte hoek waar Fase ligt. Corner van PSV, snel genomen door Veerman. Punt 16 nu Dest. Brengt de bal voorrecht voor het doel. Fase bokst de bal weg. Opgevangen door Van Aanholt met de borst. Bal weer laag naar Til, maar dat is een te korte paas. En dan kan RKC overnemen. Maar niet als Van Aanholt dat doorziet. En weer goed voor zijn tegenstander komt en de bal verovert. Schouten heeft de bal namens PSV. PSV voetbalt een makkelijke wedstrijd uit. Want staat met 3-0 voor in Waalwijk. Nog 13 minuten. Ja, een goede competitiestart voor Excelsior. En dan zouden ze vanavond wel eens een vervolg aan kunnen gaan geven. Want ze staan 0-1 voor in Almelo tegen Heracles. Chris? Ja, en dan komt de ploeg gewoon op 8 punten. Daarmee derde op dit moment in de Eredivisie. Wie had dat gedacht na 4 wedstrijden? Maar we moeten nog wel even voetballen, hoor. We zitten in minuut 39. Het is toch wel weer bijzonder hoe één doelpunt een wedstrijdbeeld volledig kan kantelen. Heracles weliswaar gevaarlijk in de openingsfase. Daarna dus die goal uit de hoekschop van Excelsior door Agrafiotis. Die onlangs toch gewisseld moest worden. Een paar minuten geleden. Nu of 3 denk ik. Had toch wat last van de enkel. Zijn vervanger is Richie Omaroa. Een van de 3 Zweedse nieuwelingen. Overigens heeft Omaroa al gescoord. Deed hij tegen NEC in de 100ste minuut in de Goffert. En schoot daarmee Excelsior naar de eerste overwinning van dit seizoen. De enige tot op heden die in Nijmegen tegen NEC. Ja, na die treffer waren die Kralingers gewoon een aantal keren heel goed. Met name Baas, dat is toch echt wel een goede speler, hoor. Julian Baas, een aantal handige steekballetjes richting onder meer Lamproe, die voorlangs schoot. En daarna nog een paar kansen voor Excelsior, of in ieder geval wat bedreiging. Terwijl nu Hansson eindelijk een keer vrij is, eindelijk een keer los van links naar binnen komt. Schiet en voorlangs schiet. Het gevaarlijkste moment van Heracles dient zich aan in minuut 40. Maar de bal gaat voorlangs. Heracles 0, Excelsior 1, minuut 40. Ja, we gaan terug naar New York, naar de US Open. U heeft kunnen volgen hoe Carlos Alcaraz zijn derde ronde partij heeft gewonnen. En dus nog op koers ligt voor prolongatie van zijn titel op de US Open. Hij won van de Brit Dan Evans. En de heren hebben plaatsgemaakt voor de vrouwen, waar ook een mooi affiche staat geprogrammeerd. De Oekraïense Elina Svitolina neemt het op tegen de Amerikaanse Pegula. Marcella Mesker, ja, je zit er nog steeds. Nu kijken naar een vrouwenpartij dus. Wat verwacht je van deze partij? Ik verwacht een mooie partij. Ja, dat weet je eigenlijk bijna altijd wel. Zeker bij Svitolina. Zij is een speelster van de rally. Ze is een speelster die fit is, die snel is. Die dus die rally ook kan belopen. En dan hebben we Jessica Pegula, nummer 3 van de wereld. Die het altijd heel erg goed doet. Ze heeft van de laatste 7 Grand Slam toernooien 5 keer de kwartfinale gehaald. En steeds stuiten ze op Swiatek. Ja, dat is dan lastig. Die verloor ze steeds, maar nu speelt ze in eigen land, in New York. Ze is Amerikaanse, dus misschien dat dit het toernooi is waar zij net een keertje verder kan. Moet ze natuurlijk vandaag wel eerst zien te winnen van de Elina Svitolina. En we weten allemaal wat een vechtjas dat is. Raymond Sluiter, de Rotterdammer, is haar coach. Ik zag hem net hier in de fitnessruimte waar ze nog bezig waren aan de warming-up, want de wedstrijd is nog niet begonnen. Ze gaan dadelijk beginnen op het Arthur Ashe. En ik verwacht een lange partij, want ze kennen elkaar goed. 4 keer gespeeld, 3-1 het voordeel voor Pegula. Maar de laatste partij was een paar weken terug en dat was een hele lange 3-setter. 6-4 in de derde set voor de Amerikaanse Jessica Pegula, die miljardairsdochter uit Amerika. Haar ouders zijn trouwens eigenaar van de Buffalo Bills, dat is American Football, en van de Buffalo Sabres, dat is een Chicago ijshockeyteam. Dus aan geld geen gebrek, maar deze vrouw heeft dus echt een carrière van haarzelf en verdient haar miljoentjes met haar tennisprestaties. Pegula dus dadelijk tegen Elina Svitolina. Verwacht een mooie partij, een lange partij, kan alle kanten op. Pegula in Amerika misschien net licht favoriet. Ja, we gaan terugkijken op de wedstrijd Goat Eagles tegen Heerenveen. Voor de neutrale toeschouwer een heerlijke wedstrijd. Voor de Heerenveen-fans alles behalve. De mannen uit Friesland speelden tegen Go Ahead Eagles dus. En het werd 3-2. Andries Noppert, de doelman van Heerenveen, leek er niet echt lekker in te zitten vandaag en baalt. Je zat denk ik helemaal niks in. Ik denk met 11 man had je het al niet onder controle. Dan kom je ook nog met 10 te staan. Ja, dat wordt wel heel erg lastig. En dan maak je wel 2 doelpunten. Maar je hebt gewoon terecht verloren. Je hebt niks ingebracht, denk ik. Het ging vanaf het begin al van fout, hè? Dat doelpunt wordt nog afgekeurd. Ja, dat wordt nog afgekeurd. Alleen, we spreken dingen af. Dat komt er dan vervolgens niet uit. Maar ik denk, over tactiek hoeven we niet eens te hebben. Het is gewoon een beleving hoe je een wedstrijd ingaat. Je weet dat je bij Eagles komt, wat voor sfeertje er is. Ja, dat je eerst niet hoeft te gaan voetballen, want dat is hetgene wat ze graag willen onder druk gaan zetten. Ja, daar beginnen we vervolgens aan mee, terwijl dat we dat nog bespreken. Dan gaat het al mis. Nou, dat lijkt mij denk ik een wake-up call. Ja, en voor de rest hebben we continu zo alleen maar lopen voetballen. En geen deuk in een pakje boter geschoten, volgens mij. Er wordt nog een wedstrijd door die goal van Webster. Die maakt ook een hele oliedomme overtreding waardoor hij rood krijgt. Neem je dat dan zo'n jonge speler kwalijk? Gaat het in de spelersgroep? Ja, iedereen maakt fouten. En die jongen weet ook heus wel dat hij wat anders zou moeten doen. Ik maakte vorige week ook een fout. Dat hoort erbij. Alleen, het gaat, volgens mij daarvoor gaat het al mis. Hoe wij een wedstrijd ingaan en hoe wij hem beginnen, daar gaat het al fout. Even over jezelf. Je zit definitief bij de selectie van Oranje. Je hebt je contract verlengd. Hoe is dat voor je? Stukje rust in mijn hoofd. Was dat nodig? Dat was wel nodig, ja. Dat denk ik wel. Ik denk, mensen kan veel hebben, maar op een gegeven moment, als je te veel bezig bent met allerlei dingen en niet meer met voetbal, dan is dat ook niet goed. Dus daar valt wel een stukje van je af. En het is altijd een eer dat je bij Oranje mag zitten. Het enige wat je kan doen is laten zien. Heb jij het idee dat Koeman voor jou gaat kiezen? Geen idee. Dat is de keuze van de bondscoach. En ik moet het laten zien. Nou ja, goed. Vorige week was het niet goed. En ik moet gewoon zorgen dat ik het niveau weer oppak. En belangrijk ben voor de club. Dan komt de rest vanzelf. Ja, en aangeslagen Andries Noppert in gesprek met Jan Roels. Wij gaan terug naar Waalwijk. Mark. Ja, daar scoort PSV, maar is het buitenspel van Peppi. Die de bal bij de tweede paal binnenloopt. Vroeg me af of de voorzet, of dat het een schot op doel was van Noah Lang. Die voor zijn linkerbeen uitkwam en die bal hard voor het doel langs schoot of paaste. Uiteindelijk bij de tweede paal binnengelopen door Ricardo Peppi. Maar hij mag niet juichend richting de PSV aanhang, omdat zijn doelpunt wordt afgekeurd. Ondertussen een dubbele wissel bij PSV. Daar gaat Noah Lang en daar gaat Serginho Dest. Sambo komt erbij en Babadi komt in de ploeg. Het elftal van Peter Bos, ooit speler van RKC. We werden Europees kampioen in 1988. Peter Bos werd het ook in de eerste RKC in hetzelfde jaar. Nu gespeeld door RKC, maar PSV kan dan ook. En het is de balcontact van Babadi is een opening naar de rechterkant. Dat is een goeie naar Vertessen. Die heeft veel ruimte voor zich. Is bloed en bloed snel. En heeft al voor de nodige dreiging gezorgd bij PSV. Valt heel gretig in aan die rechterkant. Meestal komt hij vanaf de linker. Nu gaat het naar Tilman. Tilman naar de linkerkant. Want daar wacht Babadi opnieuw op de bal. Heeft hem nu in zijn voeten. Kan toveren met de bal. Doet hij nu ook. Geeft de bal mee aan Til. Krijgt hem vervolgens weer terug. En dan van Arnold terug naar Schouten. Het is de 85ste minuut. PSV speelt een gewonnen wedstrijd. Stand 0 tegen 3 in Waalwijk. RKC PSV in de slotfase. Het is bijna rust in Almelo bij Heracles tegen Excelsior. Chris. Ja, 1 tegen 0 met balbezit voor Excelsior. Helemaal aan de rechterkant van het veld is het Sanchez Fernandez. Die zijn individuele duel niet wint. Bal gaat over de zijlijn. Inworp is voor Heracles. Dat zo even wel twee keer toe was ontsnapt. Eerst de Ouahi met een goede vooractie. Diepe bal op Engels. En die had eigenlijk heel veel ruimte om te schieten. Of misschien een goede paas te geven op een van zijn ploeggenoten. Bijvoorbeeld Satriano bij de tweede paal. Maar hij deed geen van beide. De kans werd niet benut voor Excelsior. Dat even later weer ontsnapte via Hansson. Eindelijk had hij weer eens wat ruimte aan die linkerflank. Want hij speelt een beetje verstoppertje. De Zweedse aanvaller van Heracles. Maar ja, hij liep eigenlijk in één rechte lijn rechtdoor. En dat is natuurlijk makkelijk verdedigen voor Excelsior. Dus toch grote frustratie van het publiek. Werd er ook niets uitgehaald. En vervolgens kreeg Heracles nog een hoekschop. Daar was Limbombe op de doellijn behoorlijk bezig met zijn landgenoot. Maar tevens tegenstander Cisse Sandra. De huurling van Club Brugge, van Excelsior, een beetje duwen. En dan gaan we naar Waalwijk, want PSV heeft weer gescoord. Nou, dat heb je heel goed, Chris. De vierde keer dat ze dat doen. Dat doen ze op het moment dat de 87ste minuut aanbreekt. Tilman is de maker van het doelpunt. Hij wordt met een lange paas van achteruit in de 16 meter gevonden. Moet dan nog wel twee RKC'ers van zich afschudden. En doet dat heel goed. Blijft heel sterk op zijn benen staan. En schuift de bal dan vervolgens met binnenkant rechts in de verre hoek. Laag binnen. 0-4. Nog 4 minuten te gaan bij RKC PSV. Ja, nog even terug naar Almelo, Chris. Ja, we zitten in minuut 47. Er zouden in totaal 3 minuten extra tijd bij komen. Of tenminste minimaal 3 minuten. Excelsior een vrije trap. Ligt ver van het doel. Wel aan de linkerflank. Lamproe erachter. Met rechts draait hij de bal. Wil hij achter de laatste linie van RKC. Van Heracles natuurlijk draaien. Maar dat lukt niet. Uiteindelijk de bal in de handen van Michael Brouwer. Doelman van Heracles. Schiet de bal ver weg. Richting Limbombe. Die is een keer uitgeweken naar de linkerkant van het veld. Uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn. Mag Heracles een inworp nemen. Doet dat via Willems. Dan kort naar de keersemaker. Willems weer terug naar Hoogma. Hoogma, Justin Hoogma. Bal opzij naar Zonneberg. Centraal achterin natuurlijk de maat van Hoogma. Maar de twee centrale verdedigers zijn flink ver naar voren toe opgeschoven. Nu krijgt Zonneberg de bal weer terug. Gelooft Excelsior het wel eventjes. Is het Omaroa, de Zweedse invaller van Excelsior, die het maar een beetje laat begaan. Gaat de bal weer naar Hoogma aan de linkerkant van het veld. En vervolgens is het Jetro Willems weer. Speelt Heracles de bal een beetje lusteloos rond de middenlijn rond. En is dat ook tevens het laatste wat de ploeg uit Almelo laat zien in de eerste helft. Want die is namelijk afgelopen. Tussenstand bij Heracles tegen Excelsior 0-1. Somebody like you used to be afraid of love and what it might do. Love Again van Dua Lipa. Go Eagles won vanavond met 3-2 van Heerenveen. Maar in de slotfase scheelde het niet veel of Go Ahead gaf die voorsprong nog uit handen. Dat was onnodig, vindt verdediger Bas Kuipers. Dat was een klein smetje op de avond dat we toch iets terugzakken als team. En Saroui kwam erin, goede speler. Ja, ongelukkig bij de goal werd een paar keer aangeraakt waardoor ik niet lekker draai. En ik kan net niet die bal wegslijden. Dat was zonde. Je had een mooi doelpunt. Dankjewel. Dat staat er weer tegenover. Ja, daarom. Dus kijk liever naar de positieve dingen. Ingestudeerde corner? Ja, we zijn ermee bezig. Ik denk natuurlijk net als ieder team. Alleen het is leuk als je er veel tijd aan besteedt dat hij erin vliegt. En je raakte hem mooi, hè? Ja, eigenlijk hoef je hem niet zo heel hard te raken. Die bal komt perfect van Romans en dan kan je er tegenaan lopen. Dat is mooi. Een belangrijke overwinning voor jullie, denk ik, hè? Zo voor de interlandperiode. Ja, zeker. Dit is wel een wedstrijd die je thuis zou kunnen winnen natuurlijk. We weten ook wel dat Heerenveen een goed team is. Het is niet zomaar gezegd dat je wint, maar het was wel een wedstrijd die we konden winnen. En daarom is het heel belangrijk, zeker als je de volgende stap als club wil maken, om dit soort wedstrijden over de streep te trekken. Eindgoed, al goed voor Bas Kuipers dus. Terug naar RKC PSV. Mark, ja, trainers denken vaak in blokken. In het eerste blok won PSV de Johan Cruijffschaal, haalden ze 9 punten uit 3 wedstrijden en plaatsten zich voor de Champions League. Wat voor cijfer geeft Peter Bos PSV, denk je, voor blok 1? Nou ja, hij is altijd heel kritisch, hè. Dus misschien geeft hij het een 6,5. Maar als ik er zo naar kijk, dan zou ik er zeker wel een 7,5 voor over hebben voor PSV. Dat eigenlijk alles goed gedaan heeft tot nu toe, qua resultaat sowieso. één keer niet gewonnen. Dat was tegen Rangers, maar dat maakte niet uit omdat het woensdag wel goed afliep met die 5-1 overwinning. En ook nu weer geen centje pijn voor PSV. Oké, extra tijd loopt. Het is 0-4, 1 minuutje nog. En was die kans voor Bakalli die voor open doel overkopte. En dat was een hensmomentje van Veerman in de eerste helft, waar het zomaar een penalty voor RKC had moeten zijn. Kunnen zijn, moet ik dan zeggen. Verder is het een hele makkelijke avond geworden voor PSV. Een feestweek zou je het wel kunnen noemen met 5-0 en 5-1 en 4-0. Ja, dat zijn klinkende cijfers. En nu een weekje pauze omdat er interland voetbal is. En daarna komen al die nieuwe spelers erbij. En zijn de blessuregevallen weer terug. Is de selectie weer op orde. Dus ik denk dat Peter Bos met een heel tevreden gevoel kan terugkijken. Al zal hij ongetwijfeld wel weer puntjes van kritiek hebben gevonden. Waarop hij zijn elftal op scherp kan proberen te zetten. Veerman met een mooie assist zojuist probeert nu Til te vinden. Die is boos, krijgt de bal niet. Hij komt dus ook niet tot scoren in deze wedstrijd. Dat geldt wel voor Tilman, die een beetje voor dezelfde positie is gehaald als voor Guus Til. Ja, dat is niet zo lekker als je concurrent wel een doelpunt maakt als invaller en jij 90 minuten in het veld staat en geen doelpunt maakt. Scheidsrechter Hiechler fluit af. Nog één momentje meenemen. De wissel bij RKC van Adeboye. Daar heeft het RKC-publiek wel een signaal afgegeven aan Henk Vreese, die na 4 wedstrijden op 0 punten staat. Want het applaus wat er klonk toen hij in het veld kwam leek wel op een winnend doelpunt in de 98e minuut. Maar goed, het is afgelopen. PSV wint. PSV heeft 9 punten uit 3 wedstrijden. RKC verliest. Eindstand 0 tegen 4. Dan gaan we even terug naar de Adelaarshorst. Want daar won Go Ahead Eagles met 3-2 van Heerenveen. En dat zorgt natuurlijk ook voor een glimlach op het gezicht van de trainer, van René Haken. Natuurlijk hebben we een aantal dingen die we eruit kunnen halen waar we kritisch op moeten zijn. Maar ik denk dat we dat maar even verplaatsen naar volgende week. Goed, aan de andere kant, daar staan we natuurlijk hier ook voor. Laat ik zo zeggen, het werd nog spannend, onnodig spannend op het eind. Ja, klopt. Je hebt gelijk in dat opzicht. Maar uiteindelijk denk ik ook dat we moeten benoemen hoe goed we de eerste helft speelden. Hoe goed we ook de kansen creëerden. En op die manier jammer dat we niet in staat waren om een goede veldgoal te maken. Dat de spelervatting aan te pas moest komen om het zeg maar 2-0 te laten zijn. Wel een ingestudeerde corner. Hoe lang heb je erover nagedacht over deze variant? Dat doet Tristan Berghuis. En die kijkt heel aandachtig de beelden van de tegenstander. En die komt dan met een ideetje. En deze pakt er gewoon heel goed uit. Ja, als trainer heel tevreden natuurlijk. Ja, maar dat is geweldig dat soort dingen uitkomen. Maar goed, wat je zegt. De doelpunten kwamen uit spelervattingen. Waar ligt het dan aan dat zeg maar in het gewone veldspel nog niet lukt? Nou, ik denk dat het net de kwaliteit van uitvoeren van de laatste paas, in de laatste paas, maar ook het afwerken. Hè, dat je daar vandaag net niet hebt af kunnen dwingen om de goal te maken. Er werd nog net weer een schot van richting veranderd of werd nog net van de lijn gehaald. Ja, dat zijn momenten dat moet je dan nog meer afdwingen. Maar goed, we komen heel goed in die situaties en dat is meestal een goed teken. We hebben interlandperiode nu. Komt het nou op een goed moment voor jou, voor jullie? Of had je iets van, nou ja, we winnen nu. Afgelopen weekend niet gespeeld. We zouden wel weer willen. Dubbel interlandperiode gaat, Jan. Dus wat dat betreft inderdaad vorige week niet gespeeld. Nu wel en nu volgende week weer niet. Ja, dat is inherent zoals het is. Maar het liefst wil je natuurlijk door in dat goede gevoel. Maar goed, dat moeten we dan maar zorgen dat we dat weer vasthouden. Ja, dat was de trainer van Go Ahead Eagles, René Haken, in gesprek met Jan Roels. Zij wonnen dus met 3-2 van Heerenveen. In het laatste uur van Langs de Lijn praten we na over RKC tegen PSV. We kijken naar buitenlands voetbal. En we volgen de tweede helft van Heracles tegen Excelsior. Het staat daar 0-1 bij rust. Dat allemaal straks. Tot zo. NPO Radio 1. Nederland telt zo'n 160 vreemdelingen in de TBS. Dat betekent dus dat de IND besluit dat iemand niet op de lange termijn in Nederland kan blijven. Maar het botst tussen het strafrecht en het vreemdelingenrecht. Ik heb er wel heel erg buikpijn van. Als je niet terug wil keren, is het wel heel perspectiefloos. En deze groep TBS'ers valt daardoor tussen wal en schip. Ik weet totaal niet wat ik moet doen. Pointer duikt in de wereld van de TBS. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO NCRV. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Kijk op kpn.com/entertainment.

Nee, Chris is er niet. Die wedstrijd staat ook op het punt van beginnen. Daar gaan we zo meteen naar terug. Verder gaan we nabeschouwen op de drie wedstrijden die al zijn gespeeld in de Eredivisie. Er is buitenlands voetbal en er is turnen. Tot 11 uur zijn we er. Ik hoorde net al René Haken, de winnende trainer bij de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen Heerenveen. We gaan nu luisteren naar de verliezend trainer. Want er zal ongetwijfeld een bedrukte sfeer hebben geheerst in de kleedkamer van Heerenveen. Ze verloren vanavond met 3-2 dus van Excelsior. En voor de trainer, voor Kees van Wonderen, is het zoeken waar het misging. Ik denk dat je vanaf het begin af aan had ik het gevoel dat wij niet competitief waren aan Go Ahead vandaag. Hoe je een wedstrijd begint, wat er vervolgens aan keuzes gemaakt worden of hoe je dat op moet lossen. Dus we hebben nog een weg af te leggen. Ik denk dat wij beter kunnen dan dit. Positief is hoe je herstelt, dat je blijft vechten. De jonge jongen die er, Espen Vené, die erin komt, die zich in zijn debuut laat gelden met alles wat hij heeft. Vond Andries Noppert vandaag weer een teken van herstel laten zien. Dus dat is, nou ja, er komen jongens terug. We misten natuurlijk nog jongens, dus we hebben 4 wedstrijden gehad, nu in de competitie alleen. Het begint eigenlijk nu pas voor ons. Het bouwen aan een elftal om zo goed mogelijk op het veld te krijgen. Maar vandaag was het niet genoeg. Er werd nog een wedstrijd door die goal van Webster. En het was min of meer een verloren wedstrijd naar die rode kaart van Webster. Hij speelde min of meer een hoofdrol. Neem je hem die rode kaart kwalijk? Het was een hele domme overtreding. Ja. Ja, hij dupeert zichzelf. Hij dupeert het team. Hij doet het in zijn enthousiasme. Maar het is niet slim om zo een duel aan te gaan. En vraagtekens te stellen bij dat de scheidsrechter die een rode kaart kan geven. Dus het is niet handig. Want daardoor wordt het alleen nog maar moeilijker. En daarna kom je nog terug tot 3-2. En kan je met een beetje geluk nog op hoop van zegen gaan ze nog op zoek naar de 3-3, zeg maar. Maar dat is jammer, want dan is eigenlijk de echte angel die je dan nog wil maken met de Saroui die je kan brengen, haal je dan eigenlijk, halen we zelf uit onze wedstrijd. En dat is, dat is jammer. Ja, dat was Kees van Wonderen, de trainer van Heerenveen, in gesprek met Jan Roels. Dan gaan we nu wel naar Almelo, naar Heracles tegen Excelsior, naar Chris Wobbe. Want daar is het begonnen of staat het op het punt van beginnen? Het staat op het punt van beginnen, Jeroen. Inderdaad, Heracles tegen Excelsior 0-1, de tussenstand. En stel dat dit ook de eindstand zou zijn, dan beleeft Excelsior de beste seizoenstart sinds 1979. Topscorer van de Eredivisie speelt voor Excelsior. Dat is Agrafiotis. Moest er wel geblesseerd afgehaald worden. Werd gewisseld. Ze klapte dubbel met de linker enkel toen hij zich wilde afzetten om een luchtduel aan te gaan. Zijn vervanger Omaroa stopen voor Agrafiotis. En natuurlijk Excelsior dat de blessure mee zal vallen. We zijn inmiddels begonnen aan de tweede helft. Bal gaat richting Sanchez Fernandez van Excelsior. Dan is het uiteindelijk Cisse Sandra, de nieuweling van Excelsior, die de bal wil controleren, naar Baas wil spelen. Maar daar zit Heracles tussen. Gaat de bal naar Willems. Willems dan hard inspelen op Engels. Krijgt een duwtje. Ziet de bal langs zich gaan. En uiteindelijk gaat de bal helemaal terug via Nieuwpoort naar Van Gassel van Excelsior, die de bal hard vooruit trapt. Is het Bakboord die namens Excelsior of Heracles de bal weer oppikt. Speelt dan even terug naar Sven Sonnenberg. Wat gaat Heracles doen? Het moet natuurlijk veel meer diepte in het spel gaan aanbrengen. Veel dominanter worden. En het moet natuurlijk het doelpunt gaan maken. Want dit zou toch wel echt zuur zijn. Zo'n nederlaag tegen Excelsior. Dat toch wel wordt gezien als een gelijkwaardige ploeg door Heracles. Inmiddels de Kralingers weer in balbezit via Sanchez Fernandez. Terug naar Sibyl Horemans, de rechtsback. Passeert 2 man, waaronder Hansson die een overtredingje begaat. Ja, zegt Kooi. Dat is een vrije trap in plaats van een inworp voor Excelsior. Excelsior dat voetballend eigenlijk heel makkelijk overeind blijft hoor tegen Heracles. Speelt de bal nu terug inmiddels naar Wiedel. Centraal achterin. Hij opent op Nieuwpoort, de vervanger van Seymour. En zo kabbelt deze tweede helft voort. Zitten we inmiddels in minuut 47. En is de stand nog altijd 0-1 in het voordeel van Excelsior. Solo fijar. Sin tu mirada, sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Sofia, de zomerhit van Alvara Soler uit 2016. Over een maand dan begint in Antwerpen het WK turnen. En wie daar namens Nederland naartoe mag, moet de komende weken duidelijk worden in twee kwalificatiewedstrijden. Vandaag was de eerste. En één ding is klip en klaar. Het niveau is hoog en de onderlinge concurrentie groot. Voor de mensen op de tribune, geef ze een geweldig applaus onze turnsters van vandaag. In Rotterdam zit de turnzaal volgepakt. Honderden kinderen en volwassenen moeten er bijna vechten om een plekje op de tribunes. Fijn dat u met zoveel bent gekomen. Aan onze overzijde zijn extra stoelen bijgekomen, daar kunt u plaatsnemen. Allemaal willen ze een glimp opvangen van de Nederlandse turnsters. Van bijvoorbeeld Sanne Wevers, Naomi Visser of Vera van Pol. Op hun beurt strijden die vrouwen om de 5 plekken in het team dat Nederland volgende maand op het WK gaat vertegenwoordigen. Een allesbeslissend wereldkampioenschap, want daar worden de Olympische tickets verdeeld. Hoe dan ook leveren de vrouwen vandaag in Rotterdam. Het niveau in de turnzaal is goed en groeiende. En na jaren waarin het voor Nederland überhaupt lastig was om een fit team samen te stellen, is er nu keuze genoeg. We beginnen dadelijk met Else Geurts van Turns Amsterdam Gymnastics. Zo laat Else Geurts, die sinds 2021 geen internationaal toernooi meer turnde, zich gelijk zien door ondanks een val een bronzen plak op de meerkamp te halen. Over het algemeen ben ik hartstikke tevreden. Ik heb 3 supergoeie toestellen laten zien. Eigenlijk denk ik op die 3 toestellen voor mij een PR in deze nieuwe code. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. En eigenlijk ging een vloeroefening ook best goed. Maar in de laatste serie toch een dom foutje gemaakt. Waardoor dat me een punt heeft gekost. Maar het is ook wel fijn om te weten dat ik nog genoeg te verbeteren heb. Laatste EK-kwalificatie kon je niet meedoen. Toen was er corona. De keren daarvoor was je geblesseerd. Ja. Laatste WK was 2021, 2 jaar geleden. En nu kan je kwalificeren voor weer een WK. Wat zou dat voor jou betekenen? Voor mij zou dat eigenlijk een beetje de bekroning op mijn comeback zijn. Na mijn forse kruisbandblessure ben denk ik weer beter dan dat ik was. Dus dat, ja, dat zou heel mooi zijn voor mij om dat weer te gaan doen. Ja. Kom op. En ook Sanne Wevers toont haar klasse. Dit jaar maakte ze haar comeback en wist ze gelijk de Europese titel op de balk te halen. En ook vandaag is ze op dat onderdeel de beste. Bovendien turnt ze voor het eerst sinds de Spelen van Tokio weer mee op een ander toestel, de brug. Ze valt, maar laat verder een goede en moeilijke oefening zien. Ja, het was wel echt spannend, dat zeker. Nee, uiteindelijk ben ik op brug wel echt aan een soort van programma aan het bouwen wat ik zelf heel leuk vind, waar ik zelf ook heel veel uitdagingen in vind. Ja, ik ben zelf wel echt van het doorgroeien en proberen om de grenzen toch wel een beetje weer te verleggen en te kijken wat er dan wel mogelijk is in een vervolgstap. En het begint nu best wel dichtbij te komen, dus dat is de training waard, zeg maar. Dat Sanne Wevers nu breder inzetbaar is, zal haar ongetwijfeld helpen een plekje in het WK-team te veroveren. En ook Else Geurts geeft zichzelf een goede kans. Die bronzen medaille geeft inderdaad vertrouwen. Verder zit ik ook gewoon heel fijn in mijn programma, het is safe. Ik had vandaag 1 dom foutje, dus dat moet ik volgende keer gewoon beter doen. En ik denk als dat goed gaat, dat ik een hele goede kans heb. Het WK komt er dus bijna aan, 4 weekjes ongeveer. Nou, jouw naam kunnen we vast intekenen. Ik doe het voor je alvast even. Heb je er zin in? Ik vind het altijd wel moeilijk. Ik moet natuurlijk ook gewoon mijn plekje wel afwachten. En het hangt altijd een beetje van teamsamenstellingskeuzes af, maar ik hoop inderdaad dat over 4 weken we gewoon met z'n allen een heel mooi team daar hebben staan. En de resultaten van vandaag, als ik kijk naar het hele team, dan zijn we best wel sterk. En zijn we ook al best wel op de goede weg. En het zit dicht op elkaar, dus dat is alleen maar goed eigenlijk. Want dan moet iedereen ook echt aan de bak om een plekje in dat team te veroveren. En daarna moet het naar elkaar toe groeien. En ja, zorgen dat het op die 1 oktober echt gaat gebeuren. We hebben 1 kans, 1 moment. Zorgen dat die tickets binnen zijn. Ja, de tickets voor de Olympische Spelen van Parijs, wel te verstaan. En aan de aanmoedigingen hier zal het in ieder geval niet liggen. Een bijdrage van verslaggever Eline de Zeeuw. Het goud was vandaag voor Naomi Visser, het zilver voor Vera van Pol. Er wordt nog op 1 veld gevoetbald in Almelo bij Heracles tegen Excelsior. En het ging een aantal keer, Chris, over die geweldige seizoenstart van Excelsior. Maar er is gescoord. Ja, inderdaad. Er is een zwart-witte streep door die voorsprong getrokken. Namelijk Heracles heeft toegeslagen via een snelle aanval over de linkerflank. Mooie combinatie tussen Hansson en Willems. Die de bal eigenlijk meegeeft aan de Zweed achter het standbeen langs. En Hansson heeft het overzicht, geeft een wegdraaiende voorzet. En uit stand is het Brian Limbombe. Niet de langste, wel de slimste van het hele stel. Want ter hoogte van de strafschopstip uit stand knikt hij de bal hoog tegen de touwen met het hoofd. En dus 1-1. En kan Excelsior weer opnieuw beginnen. En komt Heracles, net zoals die thuiswedstrijd tegen NEC, weer terug in de wedstrijd. Nadat het toch wel lang 1-0 achter heeft gestaan. 1-1 dus voor Heracles is het dan belangrijk om deze voorsprong mogelijk, of dit gelijke spel mogelijk te gaan omzetten in een voorsprong. Hetzelfde geldt voor Excelsior en was daarbij dichtbij toen het nog 0-1 voor stond. Was het Omaroa die heel listig weg was gelopen uit de rug van zijn tegenstanders. Kreeg de bal ook op maat van Sanchez Fernandez. Terwijl het nu een rode kaart is omdat Lamproe van Excelsior zijn 2e gele kaart ontvangt. Wegens commentaar Lamproe in de eerste helft de Griek ook op de bom geslingerd. En nu, ja, liet hij zich verbaal weer gelden. En dus mag Lamproe inrukken. En wordt deze wedstrijd binnen 2 minuten volledig gekanteld. Eerst staat daar Excelsior nog voor met 0-1. Dan is daar de gelijkmaker. Is het Lamproe uiteindelijk die rood krijgt. Het is trouwens niet wegens praten. Maar hij maakt een slaande beweging naar achter in het gezicht van Navajo Bakboord. Wat een onhandige overtreding. Dus zijn 2e gele kaart. En dus rood. En dat betekent dat Excelsior, inderdaad waar we het net nog over hadden, Jeroen. Wat een leuke seizoenstart die ploeg uit Kralingen toch heeft. Ja, in 1 keer geven ze dat helemaal weg. En moet het met 10 man dit gelijke spel uit het vuur gaan slepen. Dat is toch wel een heel ander scenario dan een paar minuten geleden. Heracles daarentegen, ja, zit op rozen. Heeft gescoord via een soepel lopende aanval. En heeft nu ook een numeriek overwicht. Dat is natuurlijk koren op de molen voor John Lammers, de coach van Heracles Almelo. Bezig aan zijn 2e avontuur nog maar in de Eredivisie. 11 jaar geleden was hij coach van Excelsior. Degradeerde met die ploeg. En dus leek zijn trainerscarrière in Nederland vroegtijdig te worden afgebroken. Maar Lammers ging naar Esbjerg in Denemarken en werd er succesvol. Nu dan weer het spel vervolgd door Heracles. Dat de bal via de keersmaker hard weet te schieten tussen de palen. Maar daar staat Stijn van Gassel. Redt de bal. Goede redding. Keurig het lichaam erachter. Stijlvolle duik. Maar de eerste flinke speldenprik na de rode kaart van Excelsior is uitgedeeld door Heracles. Dat dus zojuist op gelijke hoogte is gekomen. 1-1. Minuut 58. Van Gassel laat de bal half uit zijn handen vallen voordat hij hem wegtrapt. En dus levert hij de bal zo weer in. Is Excelsior weg. Mario Engels met nieuwe krachten, zo lijkt het. Wil de combinatie aangaan met Hansson. Daar zit Excelsior tussen. Dat probeert uit te breken via Omaroa. Daar is het Willems. En die schiet de bal weer naar Hansson. Hansson wil dan iets te diep spelen op Mario Engels. Krijgt ervoor wel een applausje van diezelfde Engels. Maar de bal over de achterlijn mag Van Gassel hem namens Excelsior weer in het spel brengen. Maar is het 1-1 in minuut 58, waar Heracles met 11 het op gaat nemen tegen Excelsior met 10 veldspelers. Ja, en dus heeft Heracles nog een half uur om er een 3-punter van te maken. Geef ons de tijd om even te gaan voetballen in het buitenland. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Ja, er is heel wat gevoetbald in heel wat landen. We pikken er even de belangrijkste zaken uit. Te beginnen in Engeland, waar 3 spelers met de bal naar huis mochten, Jerry. Ja, een hattrick aan hattricks. Haaland maakte er 3 voor City, dat met 5-1 won van Fulham. En Son maakte er 3 voor Spurs, won met 5-2 bij Burnley. En de 18-jarige Evan Ferguson maakte er 3 voor Brighton, dat dan weer won van Newcastle. Sky Sports-analyst en oud-international Jamie Redknapp is onder de indruk van de jonge spits. He is at the right place. And there's absolutely no doubt in my mind that he's going to go on and achieve great things. But he can do it here, certainly for the foreseeable future. And then when the right time comes, and he'll go wherever he wants, because he possesses a little bit of Shearer, a bit of Kane, a bit of Rooney. He's got everything in his locker. Ja, hij heeft dat van Shearer, Kane en Rooney. Is een flinke erfenis om mee opgezadeld te worden. Al dus Redknapp. Die vindt dat Ferguson bij Brighton op de juiste plek zit. Morgen nog een aardig affiche in de Premier League. Het Manchester United van Erik ten Hag gaat op bezoek bij Arsenal. Duitsland dan. Twee nog foutloze koplopers daar. Bayer Leverkusen, dat mede dankzij twee assists van Jeremy Frimpong met 5-1 won van Darmstadt. En Bayern München, dat met 2-1 won bij Borussia Mönchengladbach. Matthijs de Ligt, tegenwoordig gewoon reserve, mocht in de vijfde minuut van de extra tijd nog even invallen voor Harry Kane. Jude Bellingham, dat is de man waar het om draait bij Real Madrid. Voor de vierde keer op rij scoort hij voor zijn nieuwe ploeg. De Engelsman maakte de winnende tegen Getafe het weer 2-1. De laatste Real-aankoop die in zijn eerste vier duel scoorde was Cristiano Ronaldo in 2009. En we gaan snel naar Almelo, want er is gescoord. Chris. Ja, een herhaling van het eerste doelpunt. Een voorzet vanaf de linkerflank van Hansson. Teruggetrokken bal. En in dit geval is het Justin Hoogma die daar nog stond, omdat Heracles eerst een hoekschop mocht nemen. Hij knikt de bal langs van Gassel. En dus komt Heracles aan de leiding. Vlak na het moment dat Excelsior dus met 10 komt te staan, draait Heracles deze wedstrijd om. 2-1 in minuut 60. En dan worden het nog 30 bange minuten voor Excelsior. En euforische minuten voor Heracles, want dat staat 2-1 voor. Zit er lekker in. En dan wordt er nog eventjes gekeken naar de VAR of het allemaal wel oké is. Maar dat lijkt me toch wel. 2-1 voor Heracles. Inmiddels ook een wissel aan de kant van de thuisploeg. Thomas Bruns gaat erin komen. En ook Mohamed Sanko, de nieuweling. Hij gaat het proberen. En in de punt van de aanval voor Satriano, denk ik in ieder geval. En Ouahim, hij gaat eraf. En dan is het grote wisselen begonnen aan de kant van Heracles. Is het het volgepakte vacu van Heracles. De harde kern, dat staat te springen en te juichen met de armen over elkaar schouders geslagen. Want het is Heracles dat is binnen een paar minuten de wedstrijd draait. Staat 2-1 voor door een doelpunt van Justin Hoogma. Ja, en hier nog steeds in de studio Thierry Boon om te praten over het buitenlands voetbal. Want in Italië wordt er op dit moment gewoon nog gevoetbald. Landskampioen Napoli tegen Lazio, nummer 2 van vorig jaar. Om 9 uur afgetrapt in Stadio Diego Armando Maradona. Het staat daar 1-3 voor Lazio dus. En er wordt ook nog gespeeld in Bergamo, Atalanta tegen Monza. Daar is de tussenstand 3-0. Bij de thuisploeg Marten de Roon en Teun Koopmeiners. Goed voor een assist in de basis. Mitchell Bakker zit op de bank en Hans Hatenboer die is geblesseerd. Tot slot, wat betreft dit buitenlands voetbaloverzicht, een mooi moment voor de van kanker genezen Ralf Seuntjes. Hij maakte zijn eerste goal sinds zijn rentree bij FC Imabari. Dat is zijn club in Japan. En het was een belangrijke ook, want in blessuretijd maakte hij de winnende tegen Kitakyusha. En daardoor maakt zijn team nog kans op promotie naar tweede niveau in Japan. Ja, we gaan praten over PSV, want de feestweek voor PSV is compleet. Woensdag won de club met 5-1 van Glasgow Rangers en plaatste zich daarmee voor de groepsfase van de Champions League. Vandaag vielen de cijfers ook niet tegen. PSV won met 4-0 van RKC. Aanvaller Johan Bakayoko kijkt terug op een pittige, maar mooie week. Het is niet zo makkelijk om snel te verwerken na zo'n goede week. Maar het belangrijkste, als we willen gaan waar we willen gaan, dan moeten we de wedstrijden winnen en op onze manier winnen. En dat doen we. Dus hartstikke tevreden mee. Ja, doelpunt vlak voor rust was heel belangrijk, denk ik. Dat heeft jullie geholpen. Zeker. Ik denk dat het belangrijk was om gewoon vol te staan voor de rust. Dan kunnen we verder zetten en dan komen de ruimtes in de tweede helft. En dat hebben we gedaan. Het was een hele gekke week voor PSV in heel veel opzichten. Die Champions League, maar ook die chaos rondom die transfers. Komen allemaal spelers en ja, rondom jou was het helemaal raar. Want eerst bleef je, toen ging je weer weg, toen bleef je. Wat is er allemaal gebeurd deze week en hoeveel krijg je er zelf dan van mee? Ja, best veel gebeurd deze week natuurlijk. Ja, zoals iedereen het een beetje weet, ging het best druk deze week rondom mij. Maar ik probeerde gewoon mijn focus op te houden. En gewoon met focus op de dag van de dag. En ja. Dus het is me best gelukt om gefocust te blijven. En hopelijk trek ik het zo door. Want wanneer heb jij dan zelf de beslissing gemaakt, ik ga nergens heen, ik blijf hier? Ik had die beslissing al sinds het begin van de transferperiode gemaakt. Maar ja, natuurlijk, als je zulke aanbiedingen krijgt, en dan denken mensen dat je dan natuurlijk aangetrokken voelt. Maar ik ben nooit veranderd van gedachten. En ja, mijn bedoeling was om bij PSV te blijven, om bij PSV kampioen te worden en zoveel mogelijk in Champions League te gaan. Dus op dat opzicht is er niks veranderd. Dus ja, dan mensen praten en mensen doen wat ze willen. Maar ik blijf gefocust op BPSV. Johan Bakayoko in gesprek met Arman Azarogu. Er was een voorsprong voor Excelsior, maar in een paar minuten keerde alles, Chris. Ja, echt ongekend. 2-1 nu de voorsprong voor Heracles dus. Dat tot twee keer toe heeft gewisseld. Nu van afstand het maar eens probeert. Maar de bal van Navajo bakboord geschoten met rechts vanaf een meter of 30. Hobbelt zo'n meter of 5 naast de paal. Gevaar even geweken voor Excelsior doelman Stijn van Gassel. Die in korte tijd dus twee keer werd geklopt. Twee keer door een voorzet vanaf links en twee keer door een kopbal. Wat dat betreft veel werk aan de winkel voor Excelsior. Dus dat zelf ook heeft gewisseld. Middenvelder Cisse Sandra eruit gehaald voor Kian Fitzjim. Die deze week toegevoegd werd aan de selectie van Excelsior, huurling van Ajax. Waarbij Fitzjim toch wel een hele aardige indruk heeft gemaakt. Maar goed, Ajax is flink aan het winkelen geweest op de internationale markt. Voor Fitzjim kennelijk geen plaats meer. Hij mag het gaan proberen. Nu dus met 9 van zijn ploeggenoten een achterstand. Als Excelsior hier nog een punt uit het vuur weet te slepen, dan zou dat toch wel een opmerkelijke prestatie zijn. Excelsior nu de bal achterin rondspelen naar Widel. Een van de 3 Zweden, centraal achterin. Daar dan het balbezit voor Excelsior. Is het Fitzjim in balbezit voor het eerst op de middenlijn. Is het nog steeds Fitzjim. Die ziet El Jacobi. El Jacobi opent op Horemans. Excelsior gaat gewoon dapper naar voren toe. Wippertje dan op Fitzjim die doorgelopen is in het strafschopgebied. Tikt de bal dan naar Sanchez Fernandes. Teruggelegd op Horemans. Horemans met een soort stiftje richting Omaroa. Daar is Zager nog en die haalt door. Ja, die gaat toch wel hard door op zijn tegenstander. Heeft al een gele kaart. Maar verontschuldigt zich nu bij Navajo bakboord. Terwijl Omaroa, de invaller voor Agrafiotis aan de kant van Excelsior, ook even naar de grond gaat. Houdt het hoofd vast. Moet dus wat verzorging krijgen. Nee, staat inmiddels alweer. Joey Coy, arbiter van dienst, komt even kijken. Het viel allemaal gelukkig wel mee. En dus gaan we verder met deze wedstrijd waar de sfeer in Almelo op haar best is. Want de thuisploeg staat voor met 2-1 tegen de 10-man van Excelsior in minuut. Begin and take a breath. Ja, dat was White Tiger van Izzy Bizou. Op 2 september 1973, vandaag dus precies 50 jaar geleden, werden de Nederlandse hockeyers voor het eerst wereldkampioen. In het Wagenerstadion in Amstelveen won Oranje de WK-finale van India na het nemen van strafballen. Vrijwel alle spelers van toen zijn dit weekend bij elkaar gekomen, een reunie dus. Hockeyen doen ze niet meer, maar gegolfd wordt er nog wel. En vooral veel gelachen. Verslaggever Jan Kees van de Kun, nog niet geboren in 1973, mocht ook even langskomen. Waren we toen ook al? Ties Kruijsen is er, André Bolhuis, Paul Litjes, Nico Spits. Ja, eigenlijk alle wereldkampioenen van 1973 zijn aanwezig. En ze gaan op Papendal een potje golven. Maar voordat er kan worden afgeslagen, worden er eerst heel fijn wat beleefdheden gewisseld. Zullen we eens een paar nieuwe schoenen inzamelen voor je? Nou, ik heb in het budget van deze maand ging het niet, maar de komende maand... André Bolhuis is het slachtoffer van, dit is de kleedkamerhumor die in 50 jaar niet veranderd is, hè? Ja, dat is allemaal hetzelfde gebleven, hè? Dezelfde bijnamen, dezelfde lui met een grote bek, dezelfde mensen, die zeggen nog allemaal dezelfde dingen, ja. Dat is geweldig grappig. Die dikke Kruijsen, die niets verandert. Ja, nu wil ik inderdaad wel namen met rugnummers. De bijnaam met Dikke Kruijsen? Ja, dat noemden we altijd de Dikke, want hij was lui, Kruijsen. Maar hij maakte alle doelpunten, dus hij kon zich alles permitteren. Zo was het in die tijd. Het is een doelpunt. Het is 2-0 voor Nederland. Een schitterend ingeslagen bal van Ties Kruijsen. Geen enkele twijfel mogelijk. Het is 2-2. En u kunt het allemaal nog eens een keer in de slow motion bekijken. De teams zijn die slaapmaatjes. Maar je speelt als team. Je speelt als team en je gezamenlijke score telt. De gezamenlijke laagste score, die komt er als winnaar uit. En die krijgt het aantal ballen wat hij in het water geslagen heeft als prijs. Bolle, je hebt altijd 20 ballen bij je. Mag ik er 10 van je? Ja, we zijn net begonnen, maar dit zijn nu al sterke verhalen. Hè? Ja, tuurlijk. Het gaat de hele dag zo door. Dat is ook het leuke van zo'n gezelschap, zeker na 50 jaar. Zo lachen. Ja, dat geloof ik maar al te graag. Ties Kruijsen. Maar wat is nou het allermooiste verhaal van 1973? Nou, dat we wonnen. En helemaal, het was de eerste keer dat hockey live op televisie was. Een heel vol stadion, wat eigenlijk ook nog nooit gebeurd was in Nederland. Dus het was fenomenaal. Totale gekte. Het wordt goud! Het wordt goud voor Nederland! Nederland heeft goud! En het wordt een complete dolle bende hier op het veld. De spelers lopen, die juichen. Het is goud voor Nederland. Ik heb later nog veel... Ik was in het bestuur van de hockeybond voor tophockey. En dan keek je naar Nederlandse elftalwedstrijden en dan maakte Nederland een goal. En dan gingen die gasten idioten rennen en schreeuwen en juichen. Toen zei ik, joh, kan het niet een beetje normaler? Toen zag ik mezelf terug met die finale tegen India. Nou, ik was helemaal gek. Ik sprintte gewoon 30 meter van de goal, net als iedereen, naar de middenstip. Terwijl ik die gasten kwalijk nam dat ze zo gek waren, aan het juichen waren. Ja. Hij zegt dat hij goed kan, maar we hebben het niet gezien nu. 10 jaar geleden toen kwamen we erachter dat we op een gegeven moment ook richting finish gingen allemaal. Hè? Toen zeiden we, als we dan nou eens maar voor het elk jaar bij elkaar komen, dan zien we elkaar nog. Want uiteindelijk komen we allemaal in een leeftijd terecht dat allerlei ongemakken komen. En het kan ook wel eens heel anders aflopen. Maar gelukkig zijn we nu nog maar allemaal. Het is onvoorstelbaar als ik zo om me heen kijk. Het zijn allemaal 70ers en iedereen staat nog fit op de golfbaan. Ik denk dat dat toch ook mede een gevolg is van oud-sporter, topsporter zijn. Ja. Dat je meer toch met je lichaam bezig bent en nog altijd wat sport doet en gezond leeft. Dus je hebt het niet helemaal voor het zeggen natuurlijk. Je moet ook geluk hebben. Het is een mooie constatering van Flip van Litte-Jeude. Zo te midden van al zijn teamgenoten van destijds. Alleen de keeper Maarten Schikking is overleden. Bondscoach Ab Grimbergen leeft nog wel. Is 93 jaar. Heeft een broze gezondheid. Maar komt toch ook nog eventjes langs. En dat wordt gewaardeerd. Ja, dat vinden ze toch allemaal heel bijzonder. Het golf heeft ondertussen ook plaatsgemaakt voor de borrel. Maar die kan pas echt beginnen. Heren, even lachen. Als de gouden teamfoto van 50 jaar geleden nog een keer wordt overgedaan. Dat was hem. Prachtige verhalen opgetekend door Jan Kees van de Kun. In Almelo staat Excelsior met 2-1 achter. Ze hebben een man minder op het veld. Is het ook gedaan met hun ambities, Chris Wobbe? Nou, zo te zien lijkt het daar wel op, Jeroen. Het is Excelsior een beetje als een vogel voor de kat, hoor. Voor Heracles, dat heel soepel nu rondtikt. Vooral de connectie tussen Jetro Willems en Emil Hansson aan die linkerflank van Heracles Almelo komt nu wat beter uit de verf. Nu de ruimtes natuurlijk iets groter worden op de flanken. Hoewel Heracles het numerieke overwicht nog niet heeft weten uit te drukken. In een uitbreiding van de tussenstand. Nog wel 2-1 natuurlijk in het voordeel van de elf van Heracles. Dat daarmee op 6 punten komt. En de eerste 2 thuiswedstrijden van het nieuwe eredivisieseizoen. Ja, gewoon weet te winnen. En dat is natuurlijk goed nieuws als het zo blijft. Maar we zitten nog maar in minuut 75. Komt Bakboord naar voren toe aan de rechterkant van het veld. Sanko wordt ingespeeld. Tikt de bal dan terug naar de keerzermaker. Overigens zei ik dat Fitz Jim aan de kant van Excelsior voor Sandra kwam. Maar die is gekomen voor Julian Baas, collega middenvelder. Nu weer zo'n snelle combinatie. Bal bij Willems. Gaat de bal helemaal naar de buitenkant, naar de linkerkant. Waar Hansson veel meters maakt. Hansson nu weer. Vanuit stilstand gaat het dan. Ja, is het Sanchez Fernandez, de aanvaller van Excelsior. Die vooral als een verdediger heen en weer wordt geslingerd tussen 2 aanvallers. Bal nu bij Bakboord, wil Sanko bereiken. Sanko krijgt de bal op de hak en gaat dan via diens hak overgespeeld worden. Terwijl er nu gewisseld gaat worden. Een 3-tal wissels aan de kant van Excelsior. Marinus Dijkhuizen is een aanvaller. Heeft kennelijk nog wel iets gezien waar nog wat te halen valt. Onder meer Jan Smeulers gaat in het veld komen. Dat is natuurlijk wel een interessante zaak. En Serrano Seymour, hij centrale verdediger, komt erin voor Nieuwpoort. En wie gaat er nou nog meer in komen? Het is Oscar Udenas. Hij heeft al 2 keer gescoord. Hij komt in het veld, ik denk voor Wiedel. Als ik het zo zie. Nee, het is voor Sandra. Die gaat er dus uit. En ook uiteindelijk Sanchez Fernandez. Hij dus ook gewisseld. Wat is Excelsior nog van plan? 2-1 achter, een man minder. Maar voetballend is het niet helemaal de mindere van Heracles. En dat geldt natuurlijk de hele wedstrijd eigenlijk al. Ondanks dus dat ondertal van 10 man. Fitz Jim wordt bij de schouder gegrepen door de keersermaker. Verliest erbij de bal. Maar het is uiteindelijk Excelsior dat via Udenas wel weer de bal oppikt. Dan de versnelling aan de linkerflank van het veld. Is het Zagre die mee is gekomen. Die verliest de bal. Wordt er een overtreding gemaakt. En een flinke ook. Meteen een gele kaart zeg voor een van die nieuwelingen. Voor Jan Smeulers is dat, die toch wel echt hard doorgaat. Ja, het is Jan Smeulers, nog geen 12 seconden in het veld. Maakt een behoorlijk stevige overtreding op Mario Engels. Speelt wel de bal, maar speelt ook Mario Engels. En dat mag natuurlijk niet van de scheidsrechter. En dus krijgt hij de gele kaart. Nou, ik denk dat dat de snelste gele kaart is van het seizoen. De twijfelachtige eer voor dat record is voor Jan Smeulers. Dus middenvelder van Excelsior. Gaat Heracles ook inmiddels wisselen? Kijk ik naar Sam Schipperman. Hij gaat ook in het veld komen. Samen met, ja, het grote wisselen is echt nu begonnen. Samen met Nankishi. En dan gaat Wahim eraf. En die andere naam van Excelsior moet ik u nog even schuldig blijven. Zometeen zult u dat ongetwijfeld horen. Minuut 77, Heracles, Excelsior 2-1. Het busritje van Waalwijk naar Eindhoven zal waarschijnlijk 39 gezellige minuten opleveren voor de mannen van PSV. De ploeg van Peter Bos won met 4-0 van RKC. Bos is tevreden met de energie waarmee zijn ploeg het spel in Waalwijk domineerde. Het was in de eerste helft zeker niet makkelijk omdat RKC goed georganiseerd was. Maar dat je dan uiteindelijk die verdediging weet open te spelen en op deze manier overtuigend weet te winnen, is dat een groot compliment voor de spelers. Met ook nog enkele mutaties in je elftal, was dat noodgedwongen of wilde je frisse benen hebben? Nou, in ieder geval Sangaré mocht ik niet meer opstellen, hè? Want die is weg. Dus... Dat was lastig geweest. Dat was lastig, dus daar moest ik sowieso iemand voor inbrengen. We hadden Teese en Boskakli niet vanaf het begin erbij, dus ja, daar moesten we even wat improviseren. Tevredenheid natuurlijk, ook over de invallers lijkt me. Want als jij mensen brengt, dan wordt PSV daar niet per se minder van. Nee, in tegendeel. Tot nu aan toe hebben zij iedere keer nog het verschil ook weten te maken. En dat was zeker niet alleen vandaag. Dat hebben we Vitesse uit. Hè. Misschien wel heel duidelijk was dat een voorbeeld. Maar iedere wedstrijd, als die jongens erop komen, doen ze wat je van een invaller normaal gesproken verwacht. Maar vaak, heb ik in het verleden meegemaakt, zijn invallers teleurgesteld dat ze niet beginnen. En brengen ze vervolgens niks als ze moeten invallen. Ja, dat is niet de juiste manier. Dus deze jongens hebben gelukkig precies begrepen wat je van een invaller verwacht. Het was een gekke week voor PSV in heel veel opzichten. Natuurlijk die Champions League, dat is gelukt. Dat maakte heel veel los, maar ook die transferperiode. Gisteren was er ook weer van alles aan de hand. Spelers die gingen, zouden komen. Sommigen bleven, sommigen gingen weg. Hoe tevreden ben jij nu het september is, nu het duidelijk is met de selectie die jij hebt? Ja, ik ben heel tevreden. Hè. Natuurlijk, Sangaré had ik natuurlijk graag erbij gehad. Maar ik weet dat onmogelijk was. En als je dan kijkt wie we terug hebben weten te halen en wie er nu zijn. En de jongens die er al waren. Ik heb dat vanaf het begin geroepen, maar we hebben gewoon een goed elftal. Ja, toch wel de grote winnaar van de afgelopen weken, PSV-trainer Peter Bos. Het nummer is uit 1982 en heet 1999. Dat was Prins uiteraard. Ja, terug naar Almelo, Chris Wobbe. De slotfase toch wel van Heracles tegen Excelsior. Ja, het ging er vaak over dat het in een paar minuten helemaal gekanteld is. Zie jij nog iets gaan gebeuren in die slotfase? Nou, dat Excelsior het echt niet opgeeft, hoor. Ondanks dus dat ondertal. Toch best wel aanvallend gewisseld. Nu Fitzjim aangespeeld met links. Plaatst hij de bal. En dat scheelt echt maar een centimeter of 30. Dan krijgt Excelsior toch heel veel ruimte, hoor, van Heracles. Om van zo dichtbij gewoon te mogen aanleggen. Of tenminste, zo dichtbij. Het is een meter of 18. Maar toch, voor Fitzjim is dat een te overbruggen afstand. En de bal gaat ook maar rakelings langs. Ja, dat zou wat zijn, zeg. Dat Excelsior toch nog een punt uit het vuur weet te slepen. En zojuist als het ook Udenas, moet ik natuurlijk zeggen. Een van die Zweden die heel dichtbij mocht komen in het strafschopgebied van Heracles. Kon nog zelfs een kopduel aangaan. Ja, het is toch wel bijzonder dat Heracles dat allemaal toestaat. Terwijl Michael Brouwer, de doelman van Heracles, de bal ver wegtrapt. Bal lang onderweg, diep op de helft van Excelsior, is het Sanko die in eerste instantie het kopduel verliest. Maar daar is Nankishi, de invaller, pikt de bal op naar Bruns. Thomas Bruns, de invaller, ook een invaller, legt terug op Navajo Bakbord. Speelt in op Nankishi. Nankishi, twee basisplaatsen vandaag als invaller. Wil zich natuurlijk gaan bewijzen, maar hij verspeelt de bal. En als een dadendrang, en als het Fitzjim ertussen is, Omaroa is mee. Omaroa krijgt de bal dan aan de rechterkant van het veld. Moet heel veel moeite doen om in balbezit te blijven, maar het lukt hem. Hij wijkt uit helemaal naar de zijlijn toe. Omaroa, ja, die blijft gewoon in balbezit. Komt nu naar binnen toe, wilde een Zidane draai proberen. Ja, het is natuurlijk wel Richie Omaroa en geen Zinedine Zidane. Hij verliest de bal daarmee. Nu Sanko weggestoken voor Heracles. Sanko achterlijn halen, voorzet. Maar hij haalde de achterlijn wel, liep er met de bal overheen. En dus een doeltrap voor Excelsior. Even een beetje opwinding, maar het moet nog een beetje loskomen die slotfase hoor. 2-1, nog steeds de voorsprong voor Heracles tegen de 10 van Excelsior in minuut 85. Hij scoorde opnieuw een doelpunt. Spits en aanvoerder van PSV, Luc de Jong. Ook van de week was hij belangrijk tegen Glasgow Rangers. Een flinke omschakeling was dat voor ronde Champions League of een competitiewedstrijd in Waalwijk tegen RKC. Dat is wel even omschakelen, vertelt hij zelf, Luc de Jong. Dat weten we en hebben we elkaar ook verteld voor de wedstrijd van luister jongens, dit zijn ook hele belangrijke wedstrijden. Want wij willen ook kampioen worden dit seizoen. Wij willen voor de kampioenschap strijden en dan moet je ook deze wedstrijd top gefocust zijn, top beginnen. En uiteindelijk win je hem dan 4-0 goed en heel dominant gespeeld vandaag. En daar kunnen we tevreden over zijn. Ja, een paar mensen deden niet mee. Boskakli zit op de bank, deze was er niet bij. Heb jij zelf nog getwijfeld? Want ja, jouw fitheid kan misschien ook nog wel een vraag worden. Daar heb je wel gesprek over binnen de club. Maar uiteindelijk voel ik me fit, voel ik me goed. Eigenlijk geen twijfel of ik wel of niet spelen. Ik ging wel gewoon spelen. Zit er bij jou ook nog wel eens een flashback naar dat vorig seizoen, waarin jullie 9 punten laten liggen bij ploegen die degraderen? Bij Emmen, bij Cambuur, bij Groningen? Ja, absoluut. Daar hebben we het ook dit seizoen alweer over gehad. Dat zijn de wedstrijden waar je het niet mag laten liggen. En vaak zie je degene die kampioen wordt, die wint de wedstrijd tegen de, met alle respect, kleinere ploegen. En dan de topwedstrijden, of je dat winnen of verliest, dat maakt dan niet zo heel veel uit. Dat wil je ook graag winnen, absoluut. Maar daar moet je zorgen zo min mogelijk punten te verliezen. En dan, als je zo'n wedstrijd neerlegt vandaag op de mat, daar moet je gewoon heel tevreden over zijn. Die lijn moet je doortrekken. Het is natuurlijk wel een internationale break nu, maar als we dan terugkomen, willen we die lijn gewoon weer doortrekken. Wat is nou de crux vandaag? Dat het makkelijk 0-4 wordt? Is dat die goal vlak voor rust? Ik denk die narust, die 2-0. Ik denk dat een beetje de mokerslag was voor hun. De eerste helft hadden ze nog wel, voetbal is af en toe nog wel goed doorheen. En hebben ze niet hele grote kansen kunnen creëren. Maar wel, dat ze toch bij ons in de 16 kwamen. En dan maak je 1-0 gelukkig voor rust, zeker. Alleen dan na rust, dan door het spel wat we willen spelen, hoog druk zetten, verover je de bal, maak je de 2-0. En toen zag je een beetje bij hun dat de hoop helemaal weg was. En toen kon je doordrukken naar 3-4-0. Ja, het kan niet op in Eindhoven. Een blije aanvoerder in gesprek met Arman Azeroglu. We gaan snel naar Almelo, want er is gescoord, Chris. Ja, 4 doelpunten vanavond. 3 ervan voor Heracles in plaats van 2. Een snelle omschakeling. De keersemaker Stakmo Sanko weg. Die nu zijn tweede van de avond maakt. Ja, het is 4-1. Nee, buitenspel helaas. Dat gaat niet door dat feest. Maar Mohamed Sanko dus met de 3-1. Hij kreeg de steekbal van de keersemaker. Liep weg uit de rug van Seymour. En met een heel mooi stiftje chipte hij de bal over Stijn van Gassel heen. En dus Heracles comfortabel met 11 aan de leiding. 3-1 in minuut 88 tegen Excelsior. Ja, dan gaan wij terug naar Waalwijk. Want RKC maakte geen schijn van kans tegen PSV. Het team van trainer Henk Vrezer kreeg 4 doelpunten tegen en kon zelf geen één keer het net vinden. Vrezer weet waar het beter kan. Ik denk dat we het begin met iets te veel ontzag begonnen voor de tegenstander. Daarna herstelden we ons wel, vond ik. Ik vond dat we in de organisatie sowieso goed stonden. Creëren vanuit die organisatie ook gewoon een aantal goede mogelijkheden. Ik denk van Zakaria, die kans, de kopbal, was een hele duidelijke. Dan komt de 0-1 vlak voor rust. Daar vind ik dat we wat consequenter mogen verdedigen. Je weet, Veerman op die plek met zoveel tijd, die gaat altijd wel het doel vinden. Dus dat kunnen we wel wat beter doen. En daarna, tweede helft, dat is een heel ander gezicht. Ik denk dat we daar alles wat we goed deden in de eerste helft, dat ging aanzienlijk fout in de tweede. Ik wil het even over die 0-2 hebben. Ben ik heel erg ouderwets als ik zeg, waarom schiet geen ploeg die bal meer gewoon naar voren? Ja, kijk, de kwaliteiten liggen sowieso wel bij deze ploeg in het voetbal. Hè, in de opbouw van achteruit. Alleen, we hebben nu wel een tweetal keren al een fout gemaakt door niet te herkennen dat een tegenstander je heel erg vastzet, hoog vastzet. Wat we in de eerste helft wel deden overigens, want toen kozen we voor de lange bal op Michiel. Ja, dat lieten we na in deze situatie en dan straffen zij het meteen af. Het ziet er ook zo verschrikkelijk knullig uit. En je ziet het wel vaker in Nederland dat het op die manier fout gaat. Hoe zorg je ervoor dat dat minder vaak gebeurt in de hele competitie misschien wel? En bij jullie? Ik denk dat we het, de momenten die er zijn waar het mogelijk is of waar het noodzakelijk is, dat moet je wel zeker blijven doen. Want anders, als ik nu heel rigoureus ga zeggen van dan gaan we alleen de lange bal spelen. Nou, daar wordt niemand beter van. En zeker wij niet, want we hebben een voetballende ploeg. En dat het nu met name tegen AZ en PSV mis is gegaan, dan komt dat heel erg bloot te liggen, omdat zij hem meteen afmaken. Maar ik denk wel dat we moeten doen wat het dichtst bij ons blijft liggen. Of bij ons ligt. Maar feit is dat we aan de slag moeten met herkennen duidelijk van, nu is het mogelijk en nu moeten we even een linie overslaan. Goeie paal, mooie goal! Kijk eens, een schot, uitstandig en intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. PSV heeft de koppositie overgenomen van Sparta. Na een moeizame eerste helft bij RKC kwamen de Eindhovenaren net voor rust op voorsprong. 0-1, Joey Veerman. Wat doe je dat handig? Rand 16, goede aanname. Daarmee is de tegenstander kwijt. En dan tegendraads de bal laag in de voor de keeper rechterhoek geschoten. De 2-0 kreeg PSV cadeau door dramatisch uitverdedigen van RKC. Ros die bal gewoon naar voren. Kijk wat er te halen valt. Je speelt bij RKC, hè? Niet bij Manchester City of bij Barcelona. Maar ze willen het allemaal op deze manier voetballend oplossen, noemen ze dat. En het gaat zo vaak fout, omdat ze nou eenmaal niet zo goed zijn. Luc de Jong en Malik Tilman bepaalden uiteindelijk de eindstand op 4-0. Volgens PSV-coach Peter Bos laat de Jong zien dat hij misschien wel de beste spits van Nederland is. Ik werk nu pas 8 weken met Luc, maar ik denk dat een heleboel mensen die ook niet met hem gewerkt hebben deze man onderschatten, want het is echt een hele goede spits. De aanvoerder zelf was vooral blij dat de 3 punten binnen zijn. Vaak zie je degene die kampioen wordt, die wint de wedstrijd tegen de, met alle respect, kleinere ploegen. En dan, ja, de topwedstrijden, of je dat winnen of verliest, dat maakt dan niet zo heel veel uit. Dat wil je ook graag winnen, absoluut. Maar daar moet je zorgen zo min mogelijk punten te verliezen. En dan, als je zo'n wedstrijd neerlegt vandaag op de mat, daar moet je gewoon heel tevreden over zijn. Heerenveenkeeper Andries Noppert had een vervelende avond bij zijn oude club. Het is 1-0 voor Go Ahead Eagles en het is volledig verdiend. Aanvoerder Bas Kuipers, de linkervleugelverdediger. Rost de bal van een meter of, 17, 18. Laag buiten bereik van Andries Noppert, de voormalig keeper van Go Ahead Eagles. Nu onder de lat bij Heerenveen. Het werd 2-0, daarna 2-1. Maar het Friese tegenoffensief stokte na een rode kaart voor Charlie Webster. En geklungel in de Friese verdediging. Silasso, 5 minuutjes binnen de lijnen. En Van Ottelen, hij gaat in de fout bij Heerenveen. We zitten in de 66ste minuut. En dat druk zetten, dat loont dus. De hele wedstrijd doet Go Ahead Eagles dat al. In de slotminuten werd het nog 3-2 door een doelpunt van Osame Saroui. Maar voor Andries Noppert bleef het een baalavond. Je weet dat je bij Eagles komt, wat voor zweetje er is. Ja, dat je eerst niet hoeft te gaan voetballen, want dat is hetgene wat ze graag willen onder druk gaan zetten. Ja, daar beginnen we vervolgens aan mee, terwijl dat we dat nog bespreken. Dan gaat het al mis. Nou, dat lijkt mij denk ik een wake-up call. Ja, en voor de rest hebben we continu zo alleen maar lopen voetballen. En geen deuk in een pakje boter geschoten, volgens mij. Voor Go Ahead Eagles was het de 2e zegen in 3 wedstrijden. En dus bekeek trainer René Haken het door een roze bril. Nou, in eerste instantie natuurlijk tevreden. En natuurlijk hebben we een aantal dingen die we eruit kunnen halen waar we kritisch op moeten zijn. Maar ik denk dat we dat maar even verplaatsen naar volgende week. PEC Zwolle had een vliegende start bij Almere City. Al na 4 minuten was het raak. En hoe? Het is een diepe bal, om het thema te omschrijven, van Lennart T. Die uiteindelijk wordt teruggetrokken naar de rand van de 16. In eerste instantie weggekopt door Damian van Brugge. En dan in 1 keer, goedemiddag zegt Davy van den Berg, die hem controleert op de borst, niet nadenkt. En in 1 keer met dat linkerbeen uithaalt en een pardoes in de kruising ziet vallen. En de hoofdpersoon zelf, Davy van den Berg, vond het ook wel een aardige goal. Als je hem raakt, dan weet je eigenlijk al waar hij een beetje belandt. En ja, ik zag hem er mooi in gaan. Daarna gebeurde er 90 minuten eigenlijk niks in Almere. Tot diep in de blessuretijd. Pardoes 1-1 door Jamie Jacobs. Almere City dus weer gelijk. 30 seconden later ligt hij alweer aan de andere kant in. PEC Zwolle weer op een 2-1 voorsprong. Daarna werd het duel ook nog even stilgelegd vanwege een beker bier op het veld. Maar PEC nam de 3 punten mee naar Zwolle. Voor Almere City was het de 4e nederlaag op rij. Al zag trainer Alex Pastoor in de 2e helft wel wat lichtpuntjes. We zijn hartstikke goed gaan voetballen. We hebben kansen afgedwongen. Overwicht in de wedstrijd. Iedereen geloofde er weer aan. Inclusief thuispubliek. Ja, en dan denk je dat je jezelf beloond hebt. Maar helaas. Ja, dat zijn de 3 wedstrijden die al afgelopen zijn in de Eredivisie die vanavond zijn gespeeld. Er is 1 wedstrijd nog steeds bezig in Almelo. Heracles tegen Excelsior. Het is daar 3-1, Chris. Ja, Heracles dus de tweede overwinning thuis. De tweede overwinning dit seizoen. En meldt zich dus echt weer bij de herintreding van de Eredivisie. Met 6 punten uit 3 wedstrijden kunnen zeggen. Ja, alleen Ajax, daar winnen we nog niet van. Maar voor de rest gaat het dikke prima in Almelo. Met deze 3-1 voorsprong. De voorsprong was eerst voor Excelsior Agrafiotis. Met zijn vierde van het seizoen. Hij moest er later geblesseerd af. Maar de wedstrijd kantelde in de tweede helft binnen 6 minuten. De gelijkmaker van Limbombe. Toen de tweede en dus rode kaart voor Lamproe erg suf. En 2 minuten daarna was het Hoogma die de voorsprong op de borden kopte voor Heracles. De voorsprong werd uiteindelijk uitgebreid. Middels een omschakelmoment. Mo Sanko, de nieuwe spits van Heracles, beoogd. Nieuwe spits van Heracles scoorde meteen met een listig stiftballetje. Daarna geen enkel probleem meer voor Heracles. We zitten in de 94e minuut. Sterker nog, we zaten in de 94e minuut. Het is voorbij in Almelo. Heracles, 6 punten uit 3 wedstrijden. Voorlopig de leuke seizoenstart voor Excelsior even ten einde in Almelo. Want de ploeg verliest voor het eerst. 3-1 is de uitslag bij Heracles ter Excelsior. Ja, want het had zo mooi kunnen zijn voor Excelsior. Daar waren ze zelfs in de top 3 van de voorlopige stand van de Eredivisie terechtgekomen. Ja, dat is nu niet zo. De stand na deze wedstrijden van vanavond in de Eredivisie is dat PSV bovenaan staat. Plek 1, PSV 3 gespeeld, 9 punten. Daarachter wel een andere ploeg uit Rotterdam. Sparta, 4 gespeeld, 8 punten. Dan AZ, 2 gespeeld, 6. FC Twente, ook 2 gespeeld, 6. Go Ahead Eagles, 3 gespeeld, 6. Heerenveen, 6 punten uit 4 wedstrijden. PEC Zwolle ook 6 punten uit 4 wedstrijden. En onderin zijn er nog 4 ploegen met 0 punten. Volendam heeft die 0 punten in 2 wedstrijden gehaald. Utrecht, morgen in Utrecht tegen Feyenoord. 3 wedstrijden gespeeld, 0 punten. Nou, we hebben het al uitgebreid gehad over Almere City. 4 gespeeld, 0 punten. En RKC ook 4 gespeeld, 0 punten. Ja, morgen dus de eerste wedstrijd om 12:15 is dus Utrecht tegen Feyenoord. Dan om 14:30 Fortuna Sittard tegen Ajax. Volendam tegen SV Twente. En om 16:45 is het Vitesse tegen AZ. Dat is morgen allemaal. Zo meteen na 11:00 is er met het oog op morgen met Marcia Luiten. Dit was 4:00 langs de lijn. Dank u wel voor het luisteren. NPO Radio 1. De vogelgriep doodde vorig jaar een flink deel van de Nederlandse grote sterrens. Natuurbeschermers zaten met de handen in het haar. Maar de kustvogels zijn sneller dan verwacht bezig met een comeback. Paleontoloog Melanie During werd wereldberoemd met haar onderzoek naar het uitsterven van de dino's. Door het bestuderen van vissenbordjes. Verder gaan we op pad met de eerste wolvenconsulent van Nederland. En brengen we een ode aan de wespendief. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een 43-inch Philips Ultra HD Smart TV ter waarde van €499 als welkomstcadeau bij een internet- en tv-abonnement van KPN. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. Dus grijp je kans, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is altijd te kort. Fijn weekend! Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo Bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf €8 per maand. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl.